Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Van egy kis fejlemény, képzeljétek el, a mikrofonok továbbra is itt vannak nálunk, amikkel fogunk majd dolgozni a jövőben, egyszer csak, de lepróbáltuk most kezdés előtt, nem sokkal, és ezúton szeretném jelezni, hogy esetleg van a közösségben valaki, aki a hangtechnikában járatos, az legyen szíves, a Discord felületünkön keressen meg minket, jó? Nagyon nagy szükség lenne rá, mert valamilyen oknál fogva egy Focusrite külső egységet nem tudunk behergelni rendesen, és nem ez az első volt, egy másikat visszaküldtem, egy Behringer, és ugyanaz a probléma, hogy első alkalommal indításnál tök jól megy, kikapcsolás, visszakapcsolás esetén viszont elkezd veszettül zúgni. De ez mind a két márkánál megtörtént, és biztos, hogy én szúrok el valamit, de tudnom kéne, hogy micsodát. Ezt nem most fogjuk megbeszélni, de hogyha valaki érez magában szándékot, meg hajlandóságot, hogy segítsen nekünk azért, hogy jobbak legyenek, egyre jobbak ezek az adások, akkor legyen szíves Discordon keressen meg minket, jó? A Reflektor csatornán ránk tud írni, ott a felületen, a Discordon. Be tud jelölni, bármelyik csatornán be tud jelölni. Igen. Úgyhogy... Meglátszódik, hogyha éppen online van Zoli, úgyhogy nyugodtan rá is írhatok. De rám is írhattok, és akkor majd továbbítom. Balázs nagyon örül neki, úgyhogy ez a tényleg ez a segélykiáltás. Elérhetőbb vagyok. Igen, karnyújtást is. Ugye most a Führer frizuráddal nagyon kitettél magadért. Ki vagy ezen? Jó, mit akartam mondani? Szerintem befejeztem. Mit akartál? Márciusnak ez az utolsó reflektorja. Így igaz. Viszont jövő héten meg OBS, úgyhogy aki még nem tette meg, jelölje be a Facebook eseménynél, hogy jön, és nagyon fontos, hogy bejelöljétek, mert tudnunk kell, hogy mekkora termet kell fenntartani nektek. Jelenleg 36-an mondták biztosra. Én 42-t láttam, mikor jöttem ide. Aha. 42. Tehát, hogyha most oda fog még jönni ezen felül 10 ember, nem fognak konkrétan beférni. Ha nagyon fontos lenne, hogyha jön még 20 ember, mondjuk, azok jelezzék, mert úgy tudunk asztalt foglalni, és úgy tudunk helyet foglalni. Jó? Illetve hát jönni ezen felül lehet nyugodtan, csak nem biztos, hogy el tudjuk őket helyezni. Igen. Azért... Ez egy viszonylag populáris bár, tehát főleg így péntek délután elég hamar meg szokott állni. Igen. Úgyhogy egyúttal Pennekottának is köszönöm meg Duvinak, Griffun nevében, és szerintem ezzel a lendülettel rá is fordulhatunk a híreinkre, mit szólsz hozzá? Igen. Ha? Felülöm. Forduljunk rá a hírekre. Kicsit hiányérzékel, mert mondom, hallottam, milyen lesz ez az adás mikrofonnal, és jó lesz. Tehát rendes mikrofonnal, úgy, ahogy ez a könyvben meg van írva, galbatronik, szédes vagy aranyos vagy. Na jó, kezdjük. Sony Block. Beszéljünk hírekről. Beszéljünk. Jó. Videó lesz az OVS-ről. A OVS-ről nem szoktunk videót készíteni, ennek több oka is van. Egy oka. Egyrészt már... Csak egy oka. Tehát, ez azért nem olyan, mint a OV-tábor volt annó, hogy kevésbé van ilyen előre definiált rendezvény jellege fix programokkal, és ez inkább tényleg arról szól, hogy ott leülünk és beszélgetünk veletek, meg egymással dolgokról, meg mellette megiszunk egy-két ezt-azt. Ki hogyan? Ki mennyit? Úgyhogy nem, erről videó nem lesz. Nem, de... Beszámolni be fogunk róla nyilván majd a reflektorba, de... De fotók viszont lesznek szerintem, úgyhogy... Ja, tényleg az szokott lenni, amikor is volt. Úgyhogy mindegy, gyertek minél többen. Jó! Na, akkor egy kis felvezetés, csak hogy mindenki a kapaszkodósávról tudjon gyorsítani kellőképpen. Sony. Beszéljünk a Sonyról. Beszéljünk a Sonyról. Most nem volt szabadalom, vagy legalábbis én nem találtam szabadalmat. Meg mostanában amúgy is az Electronic Arts szokta ezt így átvenni, de helyette van egy pár hírünk. Kezdjük is egy olyannal, hogy kommunikáltak most a Sony blogon az új rendszer frissítésről, illetve a majd érkező rendszer frissítésről egy pár dolgot. Azon felül, hogy egyébként a legutóbbival volt probléma, ezt így külön nem írtam fel, csak megemlíteném, hogy ha nem értétek el most az elmúlt pár napban az online játékokat, akkor ez emiatt volt, ugyanis a legújabb PlayStation frissítéssel így a online rész az így kicsit meghalt. Elvileg ezt a jól tudom, akkor azóta már javították. Viszont ugye megérkezett az új frissítés, ami nem csak a PlayStation 4-et, illetve a PlayStation 5-öt érinti, hanem érinti a PlayStation applikációt is, amivel úgy néz ki, hogy a Sony mostanában egyre többet foglalkozik. Nekem van egy sanda gyanúm, hogy miért. Ugye egyrésztről akarják promotálni ezt a Remote Play-t, amit majd később ugye cloudra lehet majd update-elni. Tehát szerintem a PlayStation-nál oda szépen integrálják. Másrésztről meg a Spartacus miatt. Tehát, hogy... Te nagyon hiszel ebben a Spartacusban. Én nagyon szeretném hinni, meg most már nagyon szeretném látni is, hogy hogy fog ez kinézni, úgy konkrétabban. Nyilván tudom, hogy fog kinézni, de lesznek benne játékok, meg lesz benne felhős szolgáltatás, meg majd fizetni is kell érte sajnos. Ez nagyjából így fog kinézni. De... Ez a Kárpát-pedencei mentalitás, sajnos fizetni kell érte. De meglepően sokat foglalkoznak most a PlayStation applikációval, most a party integrációt javították benne, létre lehet hozni különböző zárt és nyitott partikat, onnan is lehet most már csatlakozni, nem csak a konzolból, illetve valamennyire megújult a UI, ez már konkrétan a PlayStation 5-ös UI, illetve még emellett olvastam, hogy próbajelleggel elkezdték, ha jól tudom, akkor az USA és UK, tehát az Egyesült Királyságnak a régióiban a hangvezérlést integrálni. Mit vezérelsz hanggal? A rendszert. Gondoltam, de mit? Tehát hogy a UI-on, hogy mennyi jobbra-balra? Vagy... Ilyeneket, tehát indítsd el a játékot, nyisd meg ezt az applikációt, mit tudom én, töltsd le azt, ilyesmit. Ugye azt már az elejétől kezdve lehetett tudni, hogy lesz ilyen. Ha jól emlékszem, még talán a PlayStation 4-ben is volt valami hasonló, ilyen kezdetleges dolog, de nyilván többek között ezért is rakták be a DualSense-be ugye a mikrofont. És akkor ennek is lesz egy ilyen fajta felhasználási módja. Illetve a másik, amit kommunikáltak, és ez már a következő hírünk, és talán ez az érdekesebb, vagy többeket érint, az az, hogy most már a Sony is mondta, hogy tehát a közeljövőben, valószínűleg az elkövetkező pár hónapban az egyik frissítéssel érkezik a VRR, tehát a variálható frissítési rátának az update-je, bekerül PlayStation 5-re. Ugye, ami azért jó, mert... Ami azért jó, mert egyrészt ilyen szinten a Sony kicsit le volt maradva, ugyanis például az új Xbox-ban ez a funkció az már megvolt a kezdetek óta. És elvileg a technika itt is adott volt rá, csak a szoftver kellett ugye hozzá megírni. Csak kérlek, mondd el nekünk, mi az a VRR? A VRR-nak egyébként a VR-hoz semmi köze nincs az ég egyet a világon. Nyilván túlzok egy picit. Itt arról van szó, hogy ugye van a játékod, ami fut így vagy úgy. Pont a múltkor beszéltünk arról, hogy most már 16 féle grafikai módot integrálnak a játékokba. És... Ilyen a Ghostwire Tokyo cikk, ne aggódjatok. Zolynak nagyon tetszett. Egyébként előjáróban, azt mondta, nagyon japán. Nála ez jót jelent. És ugye még attól függetlenül, hogy milyen grafikai módokat választasz, jó esetben 30, jó esetben 60, de azért legtöbbször változó FPS számban fut a játék. Illetve van a tévéd, aminek van egy általában fix frissítési rátája, ami alsó hangon 60 Hz szokott lenni. Régenben ez 50 Hz volt, most már a 60 Hz, ami így elterjedtebb, illetve a nagyobb tévéken, tehát a HDMI 2.1-es bemenettel, amik rendelkeznek, ott szokták tudni támogatni ugye a 120 Hz-et is. Nem mindig tudja például a 4K-t meg a 120 Hz-et egyszerre, attól, mert van rajta ilyen port, de mindegy, tehát van ilyen funkció is. Ja, az jelentette a problémát, hogy mivel például egy játékban ugrált az FPS szám, tehát mondjuk 45, 50, 60, így össze-vissza, viszont fix volt a frissítési rátája a tévének, ugye ez a 60 Hz az azt jelenti, hogy ugye egy másodperc alatt 60-szor frissítini a képet. Tehát... 60 FPS. Igen. De ha ez a játékoknál nem volt meg, ez a stabil 60, ezt nem tudta lekövetni a tévé, mert fixen 60-on maradt, és ezért ilyen úgymond screen tearing effekt jött, tehát hogy próbálta frissíteni a képet, frissítette a tévé a képet, de mondjuk a GPU még nem számolta ki a következő képkockát, azt nem tudta kiküldeni időben, hanem majd csak a rákövetkezőt például. És akkor azt láttad, hogy mondjuk a három frameből egy kimaradt. És ettől így megtört gyakorlatilag a kép. Tehát mintha egy kihagyás lett volna benne. De egyébként ez feltűnt embereknek? Tehát ez ténylegesen probléma volt? Igen. Ez már régebb óta probléma. Na, ez. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen gépen játszottál, milyen tévével játszottál, milyen játékkal játszottál, mennyire volt jellemző. Ott, ahol mondjuk stabilabban tudta mondjuk a 60 FPS tartani a gép, ott ez nem volt annyira látványos. Ennek ellenpéldája például az Elden Ring, ahol nagyon-nagyon ingadozik az FPS, PlayStation 5-ön is, ott elég látványos a screen tearing. Aha. Akkor ezt fogja megoldani a VRR. Igen, igen, tehát ez a változtatható frissítési rendszer gyakorlatilag, nagyon csúnyán magyarul, hozzá fogja igazítani. Aha. Tehát, hogy a tévének a frissítési rátáján tud módosítani. Ott annál a tévénél nyilván, ahol ez támogatva van. Úgyhogy, tehát akkor VRR képesnek kell lennie a tévének, ezek szerint, vagy annak megfelelő szabványjal kell rendelkeznie. Így van. Egyébként az újabb tévéknek a nagy többsége egyébként már támogatja. A új játékoknak? Játék független lesz. Ja. Tehát, hogy a Sony ezt rendszer szinten fogja integrálni. Lehetne egyébként magában a játékban is ezt berakni, de ez most rendszer szinten lesz támogatva, tehát annál a játéknál, én úgy olvastam, hogy azoknál a játékoknál is fog ez a dolog működni, ahol egyébként nincsen támogatva. Tehát a rendszeren keresztül támogatva lesz. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Ilyen szempontból. Úgyhogy ezt várjuk. Szerintem ezt... így is kicsit megkésett vele a Sony, de jobb később, mint soha. Nem mondták, azt mondták, hogy majd jön. Jaj, dolgoznak rajta? Úgy mondták, hogy valószínűleg szerintem még nyár előtt. Tehát, hogy az elkövetkező hónapokban lehet rá számítani, hogy ez jön. Úgyhogy megígérték, úgyhogy. Ez akkor az megígérték. Azt mondták, mi próbálkoztunk. Volt viszont egy másik bejelentés, képzeljétek el. Hát az nem bejelentés volt. Hülyeséget mondtam, nem bejelentés volt. Igen. Ez egy pletyka, viszont ha jól olvastam, akkor egy eléggé komolyan vehető pletyka. Így van. Ez pedig az, hogy a Sony már dolgozik a következő félgenerációs PlayStation 5-ön, ami hát nevezzük PlayStation 5 Pro-nak. Azt tudjuk egyébként, a Sony nem szokta egyébként túlvariálni ezeket a névadásokat, tehát ha adnak egy VR eszközt, az PSVR, ha másik része lesz, akkor az PSVR 2. Ja. Mi lesz ez a PlayStation 3 utódon? Ha egy handheldet, akkor PlayStation Portable, vagy Vita. A Vita az, de a PlayStation Portable-nek pont volt értelme egyébként. Igen, de egyébként, mint láttuk egyébként a kézi konzolban, igazából nincs semmi Vitán felül, úgyhogy... De... Tehát valószínű, hogy a PlayStation Pro, hogyha a PlayStation 5 Pro, hogyha elkészül, valószínűleg PlayStation 5 Pro néven fog megjelenni. Ezt én majdnem biztosan leütöttnek, megmerem tippelni. Itt inkább arról van szó, tehát én nem azt kérdőjelezném meg, hogy készül ilyen a Sony-nál, mert ugye a következő generációs konzol fejlesztését abban a pillanatban megkezdik, ahogy piacra küldik, vagy még kicsit előtte. A jelen generációs konzolt, tehát folyamatosan, egyébként folyamatosan változó hardware-rel általában fejlesztik ezt, és most azt rebesgetik, hogy 2023 vége, kötőjel 2024 eleje körül érkezhet a PS5 Pro, majd rögtön ezt felvett pár kérdést. Egyrészt miért jön ilyen hamar? Amire a válasz az, hogy nem jön hamar, ugyanis ha megnézed azt, hogy a PlayStation 4 Pro mennyivel érkezett a PS4 ugye 2013-ban jelent meg, és ha jól emlékszem, a PS4 Pro az 2016 novemberétől volt elérhető, tehát 3 éven belül érkezett a generáció életciklus, akkor gondolt életciklusának a felénél. Tehát ilyen szinten azt mondom, hogy oké, benne van. Egyébként azt mondják, hogy teljesítmény szinten nagyjából a standard teljesítményt a figyelembe veszük, tehát hogy futtat most egy játékot, akkor kétszeres szorzóval kell számolni, ami szerintem bőven elképzelhető, főleg abból kiindulva, hogy szerintem a PlayStation 5 egy picit alul lett méretezve, főleg GPU téren, ezzel lehet vitatkozni, tehát ez elképzelhető, és hogy a ray tracing teljesítménye pedig 2,5-szeres lesz, amit viszont simán el tudok hinni. Ugye kérdezhetnétek, hát hogy lehet az, hogy hát ha a standard teljesítmény, tehát a nyers erőben csak kétszer lesz gyorsabb, akkor a ray tracing az hogy lehet 2,5-szer gyorsabb, vagy akár 3-szor. Nagyon egyszerű, ugye a PlayStation 5 RDNA 2-es AMD grafikus magokat használ, ami gyakorlatilag az AMD-nek az első próbálkozása, ahol próbálták a hardware-t úgy kialakítani, hogy a ray tracing-gel tudjon mit kezdeni, és az első szériás ilyen AMD kártyákon egyébként tökéletesen jól látszik, hogy ez nem igazán ment. Tudja a ray tracinget, de nagyon-nagyon erősen korlátozva. Tehát ott bőven lehet számolni olyan előrelépéssel, hogy mivel valószínűleg dedikált egységekkel fogja számoltatni, hogy ezen múltkor beszéltünk, hogy erről le is védettek azt hiszem egy szabadalmat, tehát ott a ray tracing képessége az nőhet meredeken. Erre szükség van-e? Az más kérdés. Én azt mondom, hogyha meg tudják úgy technológiailag oldani, hogy ezeket egyébként másra is fel lehessen használni, tehát hogy ne legyen hozzá kötve csak és kizárólag ray tracingre, hanem másra is, akkor rendben van. Szerintem nagyobb a ray tracingnek a füstje, mint a lángja, tehát hogy nincs, nem látom azt a piaci lelkesedést, hogy mindenki ezt szeretné. Azt látom, hogy például az Nvidia súlykolja, mert neki van arra a célra kihegyezett hardware, ami brutálisan drága, hozzáteszem. Még ha normáláról lehetne beszerezni, akkor is, nemhogy úgy, ahogy egyébként most állunk. De oké, csinálják, tehát hogy valamerre el kell indulni. Egyelőre az látszik, hogy ez lehet az a plusz dolog, amit így hozzá lehet adni. Én azt várom egyébként, hogy amikor megjelennek az első Unreal Engine 5-ös játékok, nagyobb projektek. Tudom, hogy már ugye a Matrixnak volt egy ilyen demója, meg hasonló, és ott azt hiszem ez a Lumen fényárnyék kezelés van, igen, ami hasonló dolgot próbál elérni, mint a ray tracing, és amikor abból látunk majd látványosabb dolgokat, most azon kívül, amit ugye mutogattak az Unreal Engine 5 demónál, akkor azt szerintem úgy be fogja tudni határolni, hogy tényleg szüksége van egyébként a ray tracingre ilyen szinten, vagy csak fölösleges előfordulás, pazarlás. Tehát te úgy gondolod, hogy hogy a PlayStation 4 Pro-ig kell várni ahhoz, hogy lássuk a ray tracinget működés közben? PS4 Pro. Bocsánat, PS5 Pro-ig kell várni, hogy lássuk a ray tracinget működés közben? Inkább azt mondom, hogy abban már egy olyan hardware lehet, ami nagyon simán elképzelhető, ami ezt már normálisan fogja tudni támogatni. Tehát ahol nyilván eddig azt láttuk egyébként, hogy ami a kitűzött cél volt, azt mindig csak kompromisszumokkal értékelt. Tehát az előző félgenerációs váltásnál a 4K volt kommunikálva, és ha nagyon szigorúan vesszük, akkor igen, volt olyan játék, ami 4K-t tudott, de már ott is skálázhatóságról beszéltünk, FPS számot engedtünk el. Ekkora hardware-es előrelépésnél, úgyhogy szerintem processzorban nem is kell sokat, mert az úgy elég... Egyrészt nem arra hárul a számolásnak a nagy része, hanem a GPU-ra. A GPU, megmondom, alul is volt méretezve egy picit a PS5-nél, ennek megvannak az okai, hogy miért. Ezért képes lesz rá. Hogy egyébként ezt ki fogják-e valahogy használni, azt nem tudom. Főleg akkor, hogyha Unreal Engine-t azt most így nagyon megtolják, és látjuk, hogy rengeteg nagy projekt készül arra, nem feltétlenül tartom szükségesnek, hogy a ray tracingre ennyire ráfeküdjenek, de abban biztos vagyok, hogy azért indultak el erre az irányba, mert jelenleg nem nagyon tudok más olyan előremutató technológiáról, amit el lehetne adni, amit marketingelni lehetne. Hát én egyet tudok azért, amennyi annyira előremutató, mondjuk, mint a ray tracing. Igen. A VR. Ez volt a másik egyébként, amit kiemeltek, hogy nagyon-nagyon rá fognak menni a VR támogatásra. Most el tudom képzelni, hogy ez a vas például, ez azt a headsetet, amit meg kell, hogy hajtson, azokkal a feltételekkel, hát azért mondjuk úgy kíváncsi leszek, hogy az milyen játékot fog tudni elhajtani, hogyha kiszolgálja a technológiát, és itt becsatlakoznék egy másik gondolattal. Azért egyrészt gyanús nekem, hogy a PS5 Pro-nak a híre az akkor kezd felszínre kerülni, amikor most már tényleg úgy kanyarban a PSVR, és most már az, hogy lehet hallani olyan dolgokat, hogy mégsem annyira biztos, hogy nem lesz PSVR idén. Tehát, hogy elképzelhető. Én tartom, hogy nyáron jön. Én még mindig inkább az, hogy jövőre eltolják, de igen, majd meglátjuk. Valamelyikünknek a igazára inni fogunk. De az én nagy gondom az, hogy amikor legutóbb kihozták a PlayStation 4 Pro-t, arra azért volt szükség kifejezetten, mert ugye jött a VR. Szükség volt erre, azt nem tudom. De egyébként a VR szerintem hamarabb megjelent. Megjelent, igen, de ami normálisan tudták menni, az például a Pro, igen, a 4K-t is valamivel meg kellett hajtani, ott volt erre egy természetes igény. Jelenleg úgy tudjuk, hogy ebben az évben és jövőre a Sony cross-gen címeket fog kiadni. Tehát a PS5-nek nem lesz kiaknázva a teljesítménye, még mondhatjuk, hogy évekig. Na most erre azt mondani, hogy hú, a PlayStation 5 Pro majd még jobban fogja meghajtani, mit? A cross-gen címeket? Csak mert jelenleg nem látjuk azt a fajta sávszélesség problémát, hogy mi az a teljesítmény, amit nem tud kiszolgálni a PS5, mert nem érkeznek PS5 exkluzív játékok. Tehát most csak a PS5-re szorítva, az Xboxnál még rosszabb a helyzet egyébként. De én nagyon szeretném látni, hogy miért lenne szükség amúgy a PS5 Pro-ra. A PS5 Slim-et el tudnám képzelni, mert ez a gép, ez így külön polcot kellett vennünk, hogy beférjen valahova. Tehát azt úgy el tudnám képzelni, hogy igen, keskenyíteni kellene, szó is volt arra, hogy lesz valami sávszélességcsökkentés, vagy csíkszélességcsökkentés, vagy ilyesmi. Erre akartam rátérni, de mondd végig, és akkor utána elmondom, hogy csak... szerintem miért lehet rá szükség. Én azt tudnám elképzelni, szerintem nem kell teljesítményt növelni, egészen addig, hogy nem látjuk, hogy mire képes a konzol, mert addig kurva hülyén fog hangozni az, hogy hát figyeljetek, a ray tracing ezen jobb lesz. Igaz, hogy a ray tracing eddig se érdekelte a kutyát sem, de majd itt az a kutya, akit viszont érdekel, a lőtéri kutyát, akit érdekel, az majd a PlayStation 5 Pro-n, majd vegyétek meg az 250 ezer forintért, mert az a sokkal jobban fog csillogni a Salamon töke. Tehát nem látom az értelmét. Úgyhogy a developerek egyébként húznak el a ray tracing mögül. Élő példa erre a Gran Turismo 7, ahol ugye csak a visszajátszásnál tudja a ray tracinget, még élőben sem, pedig egy autóversenyes játék egy eléggé exakt tudomány. Igen, mondjuk mondom, ezzel megint lehet vitatkozni, hogy kell-e vagy nem kell. Én továbbra is fenntartom, hogy ha végre be tudnánk lőni ezt a közel 4K-t, legyen a skálázott, hogy natív leszarom. Szerintem egyébként nem olyan nagy a különbség, de tudom, hogy a Foundry szerint nem így van, de én nem veszem így ki. Hát erőforrás. Viszont a 60 FPS-t azt úgy legyen mellette megtartva, szerintem ez fontosabb. Tehát már cross-gen játékok között is voltak olyanok, amik rohadtul nem támogatták a ray tracinget, azt úgy néztek ki, hogy letetted az állad. Ala Forbidden West. Uh-huh. Kurva jól néz ki a játék, veszett jól néz ki, nincs benne ray tracing, amennyire én tudom. Nincs. De nem is hiányzik belőle. Nekem? Nekem se. Na, amire én tudok gondolni, hogy mégis miért küldhetik piacra, mert ugye egy picit ennek ellentmond az is, hogy a fejlesztők mindig mondják, hogy minél több hardware-re kell fejleszteni, az nem jó. Uh-huh. Itt az egy kicsit egyszerűbb a dolog, közel azonos hardware-eket szoktak, csak felszokták skálázni, de amire én tudok gondolni, amit így végig kellett néznem, mert elsőre nem tűnt jó ötletnek, ugye, hogy miért adna ki a Sony még egy PlayStation-t, még egy fajtát, amikor nem tudja gyártani gyakorlatilag a mostani generációt sem normálisan. Tehát PS5-ben nem tud eleget piacon tartani. Ugye végignézzük, hogy hogy is néz ki egy ilyen gyártási folyamat, illetve hogy mivel fog az járni, ha ezek piacra kerülnek, akkor kicsit értelmet nyer. Egyrésztről azt mondják, hogy valószínűleg ez már a TSMC-nek vagy az 5 vagy a 4 nanométeres gyártósorán fog gyártódni, amit ugye le lehet előre foglalni. Tehát lehet darabszámmal számolni, illetve ha emellett fogják gyártani, és biztos, hogy fogják gyártani, ezt jól láttuk az előző generációnál is, a sima PlayStation 5-öt, az át fog kerülni egy olyan gyártósor, ami az 7 nanométeren készül talán, ha jól emlékszem, ami már nem ez a központi gyártósor. Tehát a legújabb iPhone-okat, a legújabb Nvidia kártyákat, tök mindegy, a nagy tech cégek ezeket a gyártósorokat előre lefoglalják, mert, és akkor azon gyártatják a legújabb dolgokat. Viszont ahogy öregszik a gyártósor, tehát jönnek a kisebb nanométerek, a régiek úgymond felszabadulnak. Mert már nem olyan termékeket tartasz a piacon, ami mondjuk azon készülne. Ugye kivezeted őket. Egy konzolnak azért hosszabb az életútja, tehát azt tovább lehet azon gyártatni. Uh-huh. Egyébként nagyon-nagyon sokan gyártatnak még ilyen 24, meg 48, meg 50 valahány nanométeren is az olyan eszközöket, amire igazából nincs szükség, hogy tehát a legkisebb csíkszélességen készüljön, tehát mit tudom én, routereket, hálókártyákat, stb. Ezeket régebbieken is gyártanak. Nincs már annyira nagy igény, azért kidobni még nem akarja mondjuk a TSMC vagy a Global Foundries őket, mert ilyenre fel lehet használni, és a cégeknek is jó, mert olcsóbban tudják gyártatni, és mondom, nekik nem kell a csúcstop. Uh-huh. Tehát ebben az esetben ez úgy nézne ki, hogy mit tudom, 4 vagy 5 nanométeren, amelyiken éppen ott lesz, lefoglal valamennyi gyártási kapacitást a Sony, és az egyébként közben felszabaduló 7 nanométeren pedig tudja gyártatni a PlayStation 5-öket. Tehát párhuzam, de nem menne az egyik a másik rovására. Tehát attól, hogy elkezdenék gyártani a PS5 Pro-t, ez elvileg nem befolyásolná a PS5-nek a gyártását egyszer. A másik dolog pedig az, hogy kik fognak PS5 Pro-t venni. Egyrészt azok, akik valószínűleg addig nem jutottak PS5-höz, és szerintem egyébként ebből lesz kevesebb, ugyanis az látszik, ez a PS5-nél is nagyon jól megmutatkozott, ugye az early adopterek, tehát akiknél nagyon-nagyon számít a márkahűség, akik rögtön mindig a legújabbat, a legjobbat akarják. Valószínűleg ezeknek a vásárlóknak a 95%-a rendelkezik PlayStation 5-tel, már, vagy addigra fog, és amikor bejönnek a PS5 Pro-k, kikerülnek a piacra, meg fogják venni. És ezzel felszabadítanak egy PlayStation 5-öt. Ami lehet, hogy a használt piacon fog értékesítésre kerülni, és abból a Sony direktben már nem profitál, olyan szempontból viszont profitál, hogy amellett, amit a piacra ki tud bocsátani PlayStation 5-öket, mondjuk még 1 millió darab, vagy 2 millió, vagy 5 millió, amennyi ugye fogy a másik gépből, itt nagy lesz az átfedés, az kikerül, és még egy felhasználó becsatlakozik az ökoszisztémába. Erre viszont nagyon komoly esély van. Igen. Úgyhogy Igen, tehát, hogy azt mondod, hogy a Sony felismerte a lehetőséget abban, hogy a second hand piacra kikerülő konzollal be tud csatornázni a saját szolgáltatásába mondjuk még 5-6 millió embert azokból, igen, akik levetik magukról a régi PS5-öt. Tehát neki nem kell új konzolt gyártani ahhoz, hogy új vásárlót nyerjen. Illetve nem kell azon aggódnia, hogy ad el mondjuk még 10 millió gépet, amit nem tud legyártani, mert azok már ott vannak. Az, hogy most csak itt A-ból B-be átkerül a konzol, de A-nak megmarad, vagy ott lesz az új. Tehát így gyakorlatilag be tud új... Egyébként, ha azt veszed például a mi esetünkből, tehát nekem is a PlayStation 4 Pro az egy új tulajdonoshoz került. És használja, és belépett ebbe az egész ökoszisztémába. Egyébként valószínűleg máshogy nem került volna be. Mert ő nem akart mondjuk konzolt venni, így külön ilyet, de így, hogy lehet neki egy, így nyilván használja. Ha. Vesz rá játékot, játszik, stb. Ugye nálad is az volt, hogy átkerült Kinzonhoz a PS4 Pro, és akkor ő is bekerült el a körforgásba. Tehát így fel lehet szabadítani gyakorlatilag már piacon lévő gépeket. Mert azt azért látjuk, hogy nyilván azzal, ahogy a régebbi gyártósor majd jobban megürül, akkor majd lehet nagyobb mennyiségben is gyártani a PlayStation 5-öket, de azért ez nem holnap lesz. Én értem ennek a másodlagos impactjét. Tehát ez, amit mondasz, ez, az egész közül ezt tartom legvalószínűbbnek, hogy tényleg a PS5 Pro az áttolja a second piacon, tehát a használt piacon keresztül az új usereknek a meglevő PS5-öket. Ez egy tök jó ötlet. De ennek az elsődleges üzenettel van a bajom, hogy hogyan fogják eladni a PS5 Pro-t. Tehát kellenének azok a játékok, amik meggyőzik az embereket arról, egyrészt, mit tud a PS5, másrészt meg, hogy miért kell nekik a teljesítmény többlet, mert tényleg kurva jó hangzik az, hogy ez kétszer többet fog tudni. Zoli. Jelenleg minél? Jelenleg egy Bianco check egyébként a PlayStation 5. Na de igen, tehát ezt akartam mondani, hogy akkor ezt lehet mondani a PlayStation 5-re is. Igen, hogy ugye te is mondtad, hogy hát nem látod hogy a rettenetes nagy különbséget, vagy nem annyira, tehát hogy nem győz meg, hogy azt vegyél, de ettől függetlenül szerintem 3-4 évre el van adva az összes előre. Tehát, hogy akkor szerintem elért most már a Sony a PlayStation brand-el egy olyan szintre, amikor már nem azért veszed meg, mert XYZ-t akarsz rajta játszani, lehet egyébként, hogy ezért veszed meg, szerintem ez a kisebbség, hanem mert kell. Mert kijött az új PlayStation, neked az kell. Ami még ez változtathat, és aztán visszaadom a szót, az megint csak visszakanyarodva, a Spartacus. A Spartacus-szal... Hát annak nem semmi köze nem lesz. Azért, mert azok az játékok, amik szolgáltatásban kerülnek be, az nem fognak új konzolt igényelni. Pont az a lényeg, hogy szolgáltatás. Sőt, nem a PS4 Pro-t nem fogja, 5 Pro-t nem fogja igényelni, szerintem a Spartacus kint lesz PlayStation 4-en is. Több mint valószínűleg. Tehát ahhoz nem fog kelleni a PS5 Pro. Nem, de viszont viszont nem az lesz, hogy veszel egy új konzolt, amire nincs tartalom. Lesz tartalom, rengeteg tartalom lesz. Az, hogy ez kihasználja a gépet, igen vagy nem, szerintem nagyjából már ezzel a géppel elértünk oda, ahol egyébként a nagy átlag annyit lát belőle, hogy jól néz ki a játék. De lehet, hogy leütteted egy PS4 Pro-hoz, és ott is azt mondja, hogy jól néz ki a játék. De mondom, az első körben az early adopterek, akik az elején fogják venni, az a hardcore lesz. És a hardcore-nak pedig pont ezzel lehet eladni, hogy ráírod, hogy kétszeres teljesítmény, két és félszeres ray tracing, 12 8K, 12 teraflop, meg... Jó, figyelj, akkor egyrészt én érzek ebben az egészben egy olyan dolgot, hogy a Sony meg akarja lovagolni a Microsoftnak a marketing stratégiáját, amikor azt mondták, hogy a konzol eladható játék nélkül is. Lehet, hogy a Sonynak ez egy ilyen ébresztő dolog volt, hozzáteszem egyébként, szerintem nagyon sokaknak volt ébresztő, hogy a Micro rájött arra, hogy igazából a konzol értékesítéséhez nem kell first party játék. És ezt mindenki megkajálta, azt mondták, hogy nem a miénk, nem lesznek kurva nagy játékokra, sőt, a közepes szintű játékokat, ha kaptok, már örülhettek neki, de cserébe kaptok Game Pass-t, igazából a konzol se kell, de legalább, hogyha vesztek konzolt, az kurva erős lesz. Ezt kínáljuk, szevasz. És az emberek megkajálták, és viszik, mint a cukrot. A Sony lehet, hogy most jött el, hát erős gépet mi is tudunk gyártani, exkluzív játékaink valamikor majd lesznek, lehet, hogy megvennék az emberek ugyanígy. Ez az egyik. Lehet, hogy a PS5 Pro-nak a születése mögött ennél komplexebb gondolat nem áll. A másik viszont azzal vitatkoznék, hogy azért ahhoz, hogy új konzolt el lehessen adni minden évben, akár félgenerációs váltásnál... Ez nem minden évben, de... Ugye nem minden évben, minden generációt el lehessen adni. Igen. Egy új konzolt, ahhoz mindig kell egy drive. Kivétel nélkül szükség volt drive-ra. Ez az első generációváltás, amikor például az Xbox nem tett a konzol mögé drive-ot, semmilyen drive-ot. A Sony viszont ugye tett mögé exkluzív játékokat, most azt hagyjuk, hogy miért, de tett mögé drive-ot. A PS5 Pro-nál pontosan... Én nem venném alapul, bocsánat, másonnak kezdem, a PS5 eladásokat nem venném alapul arra, hogy mennyi PS5 Pro-t fognak eladni, mert a PS5 mögött jelenleg még ott van az a fajta ígéret, hogy ezen el fog futni neked a Demon's Souls, a Returnal, a nem tudom én mi, mert ezt, csak ezt tudja elhajtani. De jelenleg körülbelül fél tucat játék van, amit kizárólag PlayStation 5-ön tudsz játszani, és ennek is szerintem a fele simán elmenne előző generáción. Na most... Tehát most például ilyenek, mint a Deathloop. Na most a felvetésem az, hogy szerintem az early adopternek valóban ők márkahülyek, de kell az üzenet. Nem vagyok biztos benne, mert az márkahűség az nem volt próbára térve, mint a Microsoftnál. Tehát a Sony sosem próbált meg úgy konzolt eladni, next gen konzolt, vagy akár csak félgenerációs váltásnál konzolt, hogy ne tett volna mögé valami nagyon fontos ígérvényt. PS4 Pro... Na, mi volt? Ott a VR. Nem, de nem. Szerintem ott a VR azért az volt. Nem. Én nem emlékszem, hogy jobban néztek ki rajta a VR játékok, de annyival nem. Ezért lesz érdekes, hogyha a VR-ra fogják kihegyezni, akkor oké, csak nem tudom, hogy a VR-ból... Ez megint olyan dolog, tudod, hogy mondtam az utolsó Jediknél is, hogy az, hogy az szar lett, az majd utána a következő résznél fogja megbosszulni önmagát. Nem tudjuk igazából, hogy a PlayStation VR felhasználók egyébként voltak-e annyira elégedettek a Sony-nak a PlayStation VR víziójával, hogy beruházzanak a PSVR 2-be. Ezt majd az eladások igazolni fogják, vagy cáfolni, de őszintén szóval ennél a pontnál, ahogy jelenleg most a PlayStation áll, hozzáteszem, nem rosszul, messze nem rosszul, de úgy, hogy nem tudják kiszolgálni jelenleg a PlayStation 5 vásárlókat, kurvára meg lennék lepve, ha a PSVR 2 felhasználókat ki tudnák majd szolgálni a jövőben. Nincsen exkluzív játékok jelenleg PlayStation 5-re, mert mindegyiket cross-genre adják ki, és erre a három ismeretlenes egyenletre most még rábasszák azt, hogy egyébként egy harmadik típusú konzolt ki fogunk kúrni a piacra. Hát én ezt kurva indokolatlannak tartom még 2023 végén is. Én itt egy olyan fajta marketing kommunikációt tudok elképzelni, itt visszacsatornázódva a PS4 Pro-ra, hogy nem tudok pontos eladási adatokat, de nagyon meg lennék lepődve, hogyha az összes eladott PlayStation 4 szisztémában tartozó konzolnál 10-15%-nál több lenne a PS4 Pro aránya. Nem, mondom, nem tudok pontos számokat, de arra emlékszem, hogy messze nem fogyott olyan jól, mint akár az alap vagy a Slim. Nyilván később is jött ki, tehát kevesebb ideje volt. Viszont egy dolog van, amit érteni kell. Régen ezt egyébként tipikusan a videókártya gyártók csinálták. Ott úgy nézett ki, hogy az értékesítés bevételnek a 80%-a a belépő és középkategóriából származott. Lehet még több is. Ennek ellenére gyakorlatilag minden úgymond generációban legyártottak egy-egy olyan csúcskártyát, ami semmi más nem volt jobb. Egyébként processzorgyártók is csinálták. Csak lehetett vele villogni. Nekünk van egy ilyen, ez kurva erős, megvásárolhatod. Ha nem is ez van neked, hanem egy gyengébb, el tudod mondani, hogy én ahhoz az ökoszisztémához tartozom, amiben létezik ilyen is, ami ki van rakva a kirakatba, hogy a miénk a legerősebb. Xbox is csinálta ezt. Miért adtak volna ki két különböző konzolt, egy erősebb, egy gyengébb? Tehát szerintem egyébként a Sony-nak nem célja az, hogy bődületes mennyiséget eladjon majd a PS5 Pro-ból, csak a marketing ereje. Tehát, hogy itt ez a konzol rohadt erős, ilyened is lehetne, majdnem ugye, tehát, hogy veszel egy PS5-öt, akkor érezheted úgy is magad, mint ha ilyened lenne egyébként, és ennyi. Tehát a PS4 Pro se úgy volt kommunikálva, hogy egy 4K, és nagyon rövid ideig, mert a Microsoft ugye utána rányomta a One X-et. Szükség volt a One X-re? Nem volt szükség a One X-re, viszont egy évig, ami azt hiszem a két konzol megjelenése között eltartott, a Sony mindenhol ki tudta kommunikálni, hogy milyen a legerősebb konzol. Volt ennek egyébként akkora hozanatja, tehát hogy eladtak belőle miatt többet. Láttuk azt, hogy minden játékot elkezdtek 4K-ra optimalizálni? Nem. De tudták kommunikálni, ki lehetett írni nagyba, utána már máshogy kommunikálták, míg nem az övéké volt, de hogy az ilyen fajta erő megvan. És mivel a Micronál tudjuk, hogy ők ugye szolgáltatást adnak el, de emellett mondták, hogy valószínűleg náluk egyébként gyakrabban lesz konzol frissítés, azért, mert nekik mindegy. Mert ők nem konzolt akarnak eladni, ők szolgáltatást akarnak eladni, a Micro megcsinálhatja azt, hogy két évente kiad egy új konzol. De ez nem pont azt jelenti, hogy nekik mindegy, hogy nem adnak ki két évente, hanem beérik a Series X-el gyakorlatilag generáció végéig. Attól függ, hogy mit fog lépni a konkurencia. Hogyha kitolják a PS5 Pro-t 2023 végén, 4 elején, akkor fog jönni új Xbox. És nem nincsen rá igazából szüksége a Microsoftnak, mert szolgáltatást árul, de nyilván akkor rá lehet írni, hogy Game Pass, és a Game Pass-ben lévő játékok az én konzolomon futnak a legjobban. Nekem van még egy elképzelésem, azt szerintem így lassan tovább hajózunk erről a hírről. Szerintem egyébként jelenthet ez még egy olyan dolgot a PS5 Pro-nak a megszellőztetése, hogy lehet, hogy a gyártósori problémák megoldódtak. Már mire gondolsz? Úgy általában. Tehát lehet egyébként, hogy a Sony most már így, hogy mert tervezni a következő generációs konzolra, mert azért erre kell építeni marketing kampányt. Te mögé fel kell építeni mondjuk egy supportot, tételezzük fel, ideális esetben, bár én már nem tudom, hogy pontosan, hogy mi alapján érkeznek a konzolok, meg a játékokat milyen drive alapján adják ki, de ha elkezdett bátran gondolkodni a Sony ebben, és nem pedig mondjuk alternatív útvonalakra menekül, mint például mostantól a játékokat kiadják cross-genben, hogy el tudják őket adni minél nagyobb tételben, ha már egyszer konzolt nem tudnak gyártani, hogyha azt mondják, hogy most már tudunk konzolt gyártani, és jövőre nem csak, hogy lesz PlayStation 5 digitál meg hagyományos a piacon, hanem még a PS5 Pro-t is bevállaljuk nektek, az azt jelentheti, hogy igazából ők már látják a gyártósori problémának a végét. Eddig sem probléma volt. De ez elég komoly probléma. A probléma ilyen megfogalmazásban azt mondatná, hogy mondjuk itt amilyen beakadt valami a szallagban. Nem, nem tudtak gyártani előtt. Hát mert nem, tehát korlátozva volt a szilícium, meg a Covid se meg ugye az, meg amit mondtam, tehát a új technológiánál mindig rohadtul le van foglalva a gyártósor, majd ahogy öregszik el, egyre kevésbé jobban felszabadul. Tehát. De egyébként lehet, hogy csak neked akarnak jót, mert abban biztos lehetsz, hogyha meglépik 23 végén, 24 elején ezt a félgenerációs váltást, az erősen abba az irányba fog mutatni, hogy legrosszabb esetben addigra ki szeretnék futtatni az előző generációt teljesen, és onnantól kezdve nem lesz cross-gen. Tehát azt mondod, a szerencsés esetben jövőre lesz utoljára PlayStation 4-es játékunk? Hát szerintem, ha tényleg kiadják mondjuk 23 novemberében a Pro-t, akkor onnantól kezdve first party játék lemerem fogadni, hogy nem fog már cross-genben megjelenni. Az, hogy a külső fejlesztők, tehát Ubisoft, EA és a többi, meddig fogja támogatni a Prevgent, hát FIFA fog még rájönni bőven, abba biztos lehetsz, de hogy szerintem, ha szigorúan a first party-ra szolítkozunk, tehát a saját fejlesztő csapatokra, akkor nagyjából arra teszem, hogy mikor az, egyrészt arra ki fognak tolni valami elég húzós címet, ami amúgy is jönne, csak az kap majd valami megbaszó felskálázást, de hogy onnantól kezdve a first party címek nem fognak Prevgenre jönni, abba biztos látsz. És egyébként azt látom, hogy olyankor már nem is biztos, hogy baj. Tehát azért, hogyha tényleg kifuttatják 24-ig bezárólag, akkor az előző generáció élte meg talán a leghosszabb időt, 11 évet. Uh-huh. Az szerintem korrekt. Legyen úgy. Valami szeretnék látni most már végre teljes értékű, kurva jó PS5-ös játékot. Ez most nagyon hülyé hangzott, tudom, hogy kaptunk PS5-ös játékot, de azért úgy jó lenne látni, amikor úgy azt látod, hogy ugyan az ígéret, hogy na, ez a játék most ki fogja hajtani a szart. Azért múltkor meghajtottam a Miles Morales PS4 Pro-m. Igen. Te ez úgy üvöltött. Hát az minden nem üvölt. De az valami döbbenetes, bazdmeg. Az Adriat a szoba túlsó végében levette a fülest, hogy ennek van ilyen hangja. És nézd, ennek. Ha melletted van 2 méterre, akkor a PlayStation 4 Pro az így döbbenetesen üvölt. Hát én emlékszem, mikor együtt kodoztunk, akkor mindig le kellett némítanom a mikrofonomat, ha épp nem beszéltem, pedig 2 méterre voltam a 4 Pro-tól, de igen, azt tudott üvölteni. Na, ilyen szempontból hatalmas erőrelépés a PS5, mert ennek kubára semmi hangja nincs. Ja, a God of War, igen. No, vonuljuk szépen tovább. Jó. Beszéljünk egy akvizícióról. Rendben. Ez egy rövidke hír lesz, egy nagyon picit ez egyébként majd kotlunk rajta, egyébként mindenkit megnyugtatok, lesz ma is kibeszélünk, tehát nem kell aggódni. Egyébként, hogyha élvezitek ezeket, bátran jelezzétek vissza, jól esik nekünk, hogyha szeretitek ezeket. Nem, most nem, hogy egyébként is. Na mindegy, lényeg az, Haven, mond nektek valamit a Haven. Én azon szoktam utazni. Haven? Na, Haven. Jó, Istenem. Oké. A Szentendrei Haven. Nem, a Csepeli Haven szoktam. Jó. Oké. Szóval, Jade Raymond a Haven. Jade Raymondot ugye már többször hallhattátok, hogy gyakorlatilag az első Assassin's Creed-nek a alapkületétele óta ott volt a Ubisoftnál, azóta nagyon sok mindenben kezeskedett, Splinter Cell-ben, Far Cry-ban, aztán onnan átnyergelt az EA-hez, valamit csinált ott a Battlefront 2-nél, majd eljött az EA-től, megcsinálta a Haven-t, ami azt mondta, hogy valami rettentő, nagyon komoly multiplayer játék lesz, amiből se képes semmit nem láttunk. Ez a stúdió neve. Ah, igen. Igen. De a játék neve nem ez lesz. Nem, az nem ez lesz. A Haven a stúdió neve, a játék neve nem Haven. Főleg nem tudjuk, hogy nem Haven tudjuk, lenne. Hogy mi lesz a címe, úgy tudom. Valami van. És a legújabb hír, hogy a Sony fogta magát és fölvásárolta a Haven-t úgy, ahogy van. És tök stikában, nagyon kevés felületen láttam, hogy lehozták a hírt. Igen? Nekem nem jött például, hogy nem vágódott az arcomba, hogy gyerekek, a Sony fölvásárolta a Haven-t, hogy tök véletlenül láttam a PlayStation blogon, hogy ja, Haven, üdv a PlayStation családban. Megmutatom, hogy működik a böngésző. Igen? Ha? A görges lejjebb ott van valami, ami... Azt tudom. Úgyhogy ez most megtörtént, úgyhogy nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy a Sony-nak volt egy olyan nyilatkozata, pár hete foglalkoztunk ezzel valamelyik reflektorban, hogy 2-3 éven belül ki akarnak 26-ig. Hozni, 26-ig ki akarnak hozni valami 10, vagy 12, 10 ilyen live service játékot, és akkor nem láttuk még, hogy hogyan akarják ezt összehozni. Hát most már ez egyre inkább kezd körvonalazódni, és nagyon úgy néz ki, hogy a Haven játéka is egy lesz ebből a felhozatalból. Valószínűleg fogják tudni tartani. Tehát ha ilyen időmban dolgoznak, akkor fogják tudni tartani. Egyébként nagyon kíváncsi lennék Jade Raymondnak végre egy játékára, mert a hölgy azért nagyon egy kicsit ilyen... Kicsit úgy tesz ki mostanában, mint egy szerencse lovag lenne ilyen játékiparban. Igen, tehát hogy az előző pár helyén nem nagyon fejezett be játékot, amennyire én emlékszem. Igen, itt írtátok ti is, valóban úgy volt, hogy amikor megalapított ezt a stúdiót, és egyébként elég sok... Kimondhatjuk, hogy tehetséget. Attól, mert a Ubisoft a szériákban gondolkodik, azért rengeteg sok olyan fejlesztő, meg designer, meg grafikus van ott, aki tehetséges. Azért is csinálta meg ezt a céget, hogy szeretett volna egy olyat, ahol kevésbé toxikus, nem toxikus a légkör, és oda nagyon sokan elmentek, így ismerettségi alapon. És az első pillanattól kezdve lehetett tudni, hogy Sony-s pénzen készítenek játékot. Ugye most annyi változott meg, hogy konkrétan bevonták őket a PlayStation Studios zászlaja alá, ami egyébként meglepő módon most már ez úgy növögett. Tehát mióta kitalálták ezt a koncepciót, nyilván előtte is voltak first party stúdiók, de azt hiszem, hogy nem volt így nevén nevezve. Most ugye ezt elkezdte a stúdióival a Sony, meg a filmes részben is, és azért így húzogatja be a stúdiókat, szépen kicsiket, nagyokat, ugye most a Bungie az pont múltkor nagyobb volt, de előtte ott volt aki a PC sportokat készítette, az a stúdió, meg a Blue Box, vagy nem, Blue Point, bocsánat, a Blue Boxról ne beszéljünk. Úgyhogy így szépen lassan így gyűjtegetik össze. Ugye mondták ők, hogy elég sok pénzt el fognak most ilyenre költeni. Itt nem volt szó arról, hogy mennyibe kerülhetett, de biztos, hogy nem egy ilyen Bungie méretű felvásárlás, tehát itt szerintem ilyen millió dolláros tétel. Ez egy ilyen pici csapat egyébként, tehát ők nincsenek sokan. Mondjuk ezzel együtt ambíciózus, tehát mondta Jade Raymond, valahogy nyilatkozta, hogy ők, sőt nem is abban az üzenetben, amit kiküldött, hogy ők egyébként AAA léptékben gondolkodnak fejlesztésben. Abszolút. De egyébként, ha megnézed a stúdiót, ez nem egy AAA méretű stúdió, úgyhogy hát, valószínűleg... Most csak annyit jelent, Zoli, hogy mennyi pénzt adnak nekik. Erre már még vissza fogunk térni. Viszont a levélben, amit a Jade Raymond megfogalmazott, az nagyon-nagyon érdekes volt abban a szempontból, hogy... Mit csinált? Felfedtem, mindegy. Hogy... mondta, hogy nagyon boldog, hogy együtt dolgozhat olyan tehetséges csapatokkal, mint a Guerrilla, a Naughty Dog, a Sucker Punch, meg ezek. És ez felvetette annak a gondolatát, hogy mi van akkor, hogyha Havennek az új játéka egy ilyen kollaborációs jelleggel fog születni. Metaverzum? Nem metaverzum, hanem mondjuk, hogy összedolgoznak mondjuk a Sucker Punch-sal, vagy besegít a munkájukba mondjuk a Guerrilla. Azoknak a stúdióknak egyébként van dolga bőven. Van. Nem kell, hogy komplet divíziókat, meg mondjuk munkacsoportokat allokáljanak, de el tudom képzelni, mondjuk know-how-t adnak át, vagy ilyesmit. A Havennek a játékát is könnyebb lenne értékesíteni, hogy alatta villogna mondjuk a Guerrillának, vagy mondjuk a Naughty Dognak a jele. El tudom képzelni. Hát esetleg, hogyha engine-t vesznek át onnan, vagy ne adj Isten, olyan játékot dolgoznak, amit te is említettél, hogy olyan szinten van benne kollaboráció, hogy felhasználnak karaktereket azokból. Tehát több PlayStation. Szerintem egyébként egy olyan live service játékot simán fel lehetne építeni normálisat, ahol különböző PlayStation-es franchise-oknak a karakterei vannak összegyűjtve, ugye ilyenre volt régen példa, ami nem sikerült túl jól, ez a PlayStation Battle Royale volt. Nem feltétlenül abban a műfajban, de valamilyenben el tudnám képzelni, akár egy hero shootert is, ahol Nathan Drake-kel is lehetsz, vagy a Killzone-os faszival, vagy akármit, tehát ilyenben, és ott már adná, hogyha egy ilyen szakmai felügyeletet gyakorolna a többi stúdió. Az merült fel bennem egyébként, hogy lehet, hogy Jade Raymondnak a mozdulatában, vagy ebben a lépésben nem kevés tudatosság volt azért, mert Jade Raymond az producer. A producer az pénzember, számít, ő azért nem úgy gondolkodik egy videójátékról, mint egy direktor, vagy mondjuk egy artist, vagy ilyesmi. El tudom képzelni, hogy a Havent létrehozta, azt mondta, hogy akkor van egy elképzelése, amit direkten, célzottan a Sony-nak fog eladni, és mondjuk például lesz, hogy összedobálnak mondjuk Battle Royale jelleggel Sony-s figurákat, és ebből csinálnának egy multiplayer-t, és letették a Sony-t, aztán itt van, ez a koncepció, mi ezt el tudjuk készíteni 3 éven belül a ti pénzetekből. Tetszik az ötlet? Tetszik. Fasza. Akkor mi ezt összerakjuk. Tehát lehetem képzelni, hogy a Haven az azért jött létre, mert eleve már a Sonyhoz akartak bekerülni egy ilyen dologgal. Nem tudom, hogy ez van-e mögötte, de Jade Raymondnak a produceri státusza az azért talán elárul valamit, és ezek nem szarjátékok, amik fölött bábáskodott úgy egyébként. Hát az Assassin's Creed X, mint egyszer, ja, én is azt mondom, hogy van benne. Mondjuk mennyire lehet egy producerhez kötni ugye ezeket a dolgokat? Nyilván jelentős szerepe volt bennük. Meglátjuk. Én amit hallottam a stúdióról, meg hogy kik mentek oda, úgy van bizodalmam benne, hogy egy korrekt játékot össze fognak rakni, és mondjuk nem az lesz a vége, mint a Kojimás próbálkozásnál, hogy a Sony lerakott egy valaglóvét a Death Strandingre, aztán nem mondom, hogy rossz lett, de mindenképpen nagyon kétélű lett a megítélése a játéknak. Igen. De inkább úgy mondom, hogy nem lett egyértelműen kassza siker. Igen. Ott nem is húzták be a stúdiót. Pedig szerintem egyébként az előzetes tervek között benne volt. Biztos vagyok benne, hogy és szerintem sokan meglepődtek máig, hogy a Kojima Productions az nincsen Sony kéznél. Én nem. És így látom. Nem tudom, szinte biztos vagyok benne. De akkor beszéljünk tovább arról, hogy mik a Sony-nál a prioritások. Így van, gyakorlatilag ezt arra reagálva nyilatkozta a Sony, ugye meg is mondom, hogy hol. Tehát ezzel kapcsolatban felvetült, ugye, hogy mostanában állandóan arról hallunk, hogy ugye live service, és így felkérdezték a PlayStation-eseket, hogy hát akkor most ez azt jelenti, hogy akkor az ilyen klasszikus PlayStation franchise-ok, amik single player story orientáltak, azok így mennek a zsákba, és nem, hanem pont egyébként a Game Industry-val volt, ott volt egy interjú, ahol Jade Raymond és Herman Hulst volt ott, és ő ugye a PlayStation Studio Head, és akkor ő mondta, hogy tehát igen, terjeszkednek ilyen irányban, és ezek a célok nem változtak, de azért még mindig úgy gondolja, és ezt így erősen kommunikálná is, hogy a Sony, illetve a PlayStation brandet ezek közé, köré a játékok közé építették fel, úgyhogy hosszú távon is a fő irányvonal az ez fog maradni. Ezt majd árnyaljuk az egyik kibeszélőben. Jó, igen. Itt amire én kíváncsi vagyok az, hogy megint szerintem elértünk egy olyan szakaszhoz, ahol a PlayStation-ös franchise-ok egy icipicit, és nem akarok tudni, egy icipicit elkezdtek öregedni. Tehát, hogy amikor már annyira franchise-osítva van valami, én mondjuk azt mondom, hogy 3 rész után, amikor el kell azon gondolkozni, hogy akarok-e még róla lehúzni rókabőrt, ha igen, akkor meg tudom azt csinálni olyan minőségben, hogy, hogy az egy méltó folytatás legyen. Erre jó példa volt az Uncharted, ami ugye szintén 4 részt ért meg, de a negyedik részt nagyon-nagyon-nagyon korrektül összerakták, tehát sok szempontból az egyik legjobb volt. De ugyanakkor meg látjuk, hogy a másik véglet, meg például amit a Ubisoft csinál. Tehát, hogy ahol meg képtelenek elengedni egy-egy franchise-t, mert most lehet azt mondani, hogy mondjuk mi az új franchise a PlayStation-nél? A Horizon? A Horizon is ugye már két részt megélt, egy harmadik még biztos lesz, amivel lezárják a sztorit, szerintem. Akkor utána a God of War. A God of War az picit kilóg ebből az egészből olyan szempontból, hogy az nagyon-nagyon megváltozott a negyedik részre. És ugye azt is, ott is tudjuk már, hogy az alapsztorit, tehát amit felvezettek az előző részben, azt most le fogják zárni, és utána vagy elindulnak egy másik irányban, vagy nem tudom, vagy elengedik. Azt tudjuk, hogy a Santa Monica dolgozik egy másik projekten, a God of War mellett. Tehát az egy. Azért a csúcsú az folytatáskor, a Spider-Man az még... Na, a Spider-Man-t el tudom képzelni, hogy azt fogják még fejni egy jó darabig. Azt lehet egyébként, az ebből a szempontból az bizonyított már a mozivászlon is, meg hát persze képregényként az évtizedekig el tud menni. Érdekes a kérdés, amit felvetsz, mert hogy valamelyik podcastben hallottam, hogy egy sorozatnál a számozás az meddig üti meg az inger küszöbödet. Tehát egy sorozatnak mondjuk a második része még izgalmas, a harmadik még izgalmas, a hatodikra vagy a hetedikre már nem kapott fel annyira a fejedet, és nem nincsenek előttem pontosan a számok, de el tudom képzelni, hogy ha ez tényleg így van, akkor ezt sehol nem lehet jobban tetten érni, mint mondjuk a Final Fantasy-nél. Nem tudom, hogy ott ez egyébként működik-e. Ezt te tudod talán jobban, de azt tudom, hogy például a Splinter Cell átment ezen. A legtöbb játékon ez egyébként nyomon követhető volt. Egyébként a Prince of Persia-n is érződött, hogy a vége felé úgy alább hagyott a lelkesedés. Most azért több mindegy, az egy minőségi nívóval is egybeesett, bár egyébként a Splinter Cell-ekkel minőségileg sosem volt probléma. Egyszerűen valahogy az érdeklődés fogyott el. Mert nem az is felmerült, hogy például azért hosszú sorozatok, mondjuk vegyük a God of War-t. Mondjuk a God of War-t. És kerekíteni fogok, nem fog tudni pontos időpontot mondani, de tegyük fel, hogy az előző God of War ebben a megújítottból mondjuk kijött 2018-ban. Akkor jött ki? Jól emlékszem. Azt hiszem akkor igen. Tegyük fel, hogy a mostani ki fog jönni ugye 2022-ben. 4 évről beszélünk. Ha belállalnának egy harmadik részt, ami nem lesz, akkor az kijönne mondjuk még 4 év múlva. Ez azt jelenti, hogy 8 év. 8 éves időintervallunk kell ahhoz, hogy egy 3 részes videójátékot végig tudjál játszani. Feltéve, hogy premierkor játszol minden egyes résszel. Elvárható-e egyébként egy játékostól, egy embertől? Egy átlag embertől, hogy 8 évet várjál egy történetnek a befejezésére. Ez azért egy érdekes kérdés. Attól, hogy milyen jó a történet. Ez azért érdekes kérdés, mert például a mozinál ez egy visszatérő kérdéskör, hogy megvársz egy... Avatar? Hát ott nem 4 évet vártál egy folytatásra. Meg mondjuk annak a sztorinak, igen, nem 4 évet, meg annak a sztorinak szerintem kíváncsi valaki a folytatására. Zárás sújtó nézés. De... Az Avatar azért ment nagyot, mert meg tudta ragadni azt, hogy a 3D azzal lett felfuttatva. Még egyszer nem fog ekkorát villantani. Jó, de nem akarom elterelni a témát, csak... De jó, összintén szólva szerintem egyébként nekem van egy olyan felvetése, minden egyes reflektorban triggerelek valakit, úgyhogy most ez így... De legtöbbször mér engem. Szerintem egyébként a hagyományos értelemben vett nagy franchise-oknak szépen lassan egyébként a lefutó ágát látjuk. Tehát az, hogy te képes legyél ülni a seggeden, és éveket várni arra, hogy folytatódjon kedvenc hősödnek a története, pusztán azért, mert a fejlesztő stúdió nem tud zöldágra vergődni egy engine-nel, vagy ő mondjuk úgy akarja kidolgozni azt a nem tudom, norvég vázát, bazd meg, hogy az tökéletesen úgy nézzen ki, mint tudom én a Krisztus utáni 3. században, hogy az úgy tényleg olyan legyen, hogy ezért neked mondjuk plusz fél évet kell várnod az adott játékra, ez sok. Szerintem ez konkrétan sok. Úgyhogy én nem lepődnék meg, hogyha függetlenül én egyébként szívesen várnék, de azt mondjuk, de az egy God of War-nál. Tehát ahhoz mondjuk nagyon-nagyonnak kell lennie, mondjuk, mint egy God of War-nak. Hogy mondjuk én várnék-e például a Plague Tale-re, a Plague Tale Innocence folytatására. Ha a Plague Tale Requiem-re kellene várnom mondjuk 4 évet, akkor lehet, hogy úgy lennék vele, hát kipróbálom, de így igazából bennem nem mozdít meg az ég egy ott a világon semmit az, hogy most így megjelenik. Jön, nem jön, ha nem fog jönni, túlélem. Tehát abban benne semmilyen drive nincs. És hogyha van olyan PlayStation rajongó, akinek mondjuk a God of War hasonlóan egy teljesen jelentéktelen cím, mint nekem, mert ő mondjuk a Horizonbe van belebuzogolva, meg a The Last of Us-ba, akkor el tudom képzelni, hogy ő sem fog ennyit várni. És egyébként el tudom képzelni, hogy ez mondjuk egy olyan kockázati tényező, hogy lehet, hogy ezért is vonul mondjuk a Sony a live service felé. Aha. Az a biztosabb, tehát az a biztosan lehet számolni. Egyébként szerintem van olyan franchise, amire nem csak ennyit, hanem még többet is várnak az emberek. Most a ponta izé jutott eszembe. Rossz példának a Duke Nukem Forever, viszont jó, hát jó példa, nem tudom, hogy jó példa lesz-e, mert olyan szempontból nem jó, hogy mai napig nem jelent meg a folytatása, az a Half-Life 2. Viszont abban biztos lehetsz, hogyha most bejelentenének. Hát a Half-Life 2 azért megjelent. Nem, a folytatásról beszélek. Ja, ja, ja. Tehát ugye megkapta az epizód 1-2-t, még epizód 3-at sem kapott, hogy ugye azt a sztorit lezárják. Nem érdemeljük. Viszont meg. Több mint valószínűleg tartom, hogy a Half-Life 3 úgy, hogy egyébként szerintem már felnőtt az ott egy generáció körülbelül. Mert 2004-ben volt azt hiszem a Half-Life 2. Azt valószínűleg most is megvennének millió egyen. Hát. Ez kell egy erős franchise, nyilván. Nekem ezzel kétségeim vannak. Mivel? Nem tudom, hogy egyébként el lehetne adni nagy tételben ma a Half-Life 3-at. Szerintem el. Bőven. Pont azért mondom, mert az a felnőtt egy generáció. És tudod, hogy hol lehetett ezt lemérni? A Max Payne 3-nál. Jó, de az nagyon eltért azért az első két részt. De ez meg kellett vennie annyi embernek, hogy kiderüljön. A többiek miért nem vették meg? Mert nem hasonlított az első két részre? De azt csak akkor tudom meg, hogy tényleg olyan volt-e, hogy tényleg nem jön át a feeling, hogyha megveszed a játékot, hát, és kipróbálod. Működés közben. Azért most már elég sok lehetőség. Hát de nem volt annyira elterjedt a streaming akkor, amikor még erről beszélnek, ez a két generációval ezelőtt. Akkor elolvasod a GameStar-os tesztet belőle. Na de... Oké, okay, ez jó volt. Megnézed az óvésed, és akkor biztos nem veszed. Segítünk eligazodni. Volt Max Payne 3 tesztet. Ja, volt, ha? Na. Úgyhogy, ja. Talán a Sony-nál nem félek annyira. Viszonylag kevés olyan franchise-ok, amik nagyon-nagyon sokáig fenntartanak így előtérben. A Ratchet ilyen például, abban azért rengeteg rész volt. Mm. Úgy generációk között is, meg generációként is. De az egy... Ja, mondjuk az senki, szerintem senki nem a sztori miatt játssza. Mondjuk a Ratchet annyiból kellemes helyzetben, vagy egyrészt fiatal közönségre lő, másrészt meg antológia. Tehát igazából bármikor be lehet csatlakozni, az nem egy olyan dolog, hogy bazd meg, az elmúlt 20 évben nem játszottál Ratchet & Clank-et, akkor lemaradtál mindenről. És így tényleg most, hogy ránéztem a chatra, arról jutott eszembe, hogy és ennek mennyire antitézis a Nintendo? Tehát, hogy ott még azt sem lehet mondani, hogy te a sztori miatt akarod kijátszani a Super Mario Bros. 9-et, mert hogy az így ugyanazt. És ott ki is röhögnek, hogy hol tartott a sztori? Elrabolták a királylányt, várj, ez most melyikbe volt a minden? Ja, de nyilván most majd nekem jönnek a Nintendo-sok, nem, mert annak olyan lore van mögötte, hogy behugyozol. Hát van egyébként a NeoGAF-en valahol egy fórum, ahol őre mennek az Zeldások, hogy mi a kronológiai sorrend. A kronológiai sorrend, igen, de a Zeldánál még beszéltünk nagyjából sztoriról, úgyhogy ott is azért egysíkű, mert ugyanazok a karakterek vannak mindig. Tehát mindig van Zelda, mindig van Link, mindig van Ganondorf, és azt így összerakják, de ja. Hú, bedobjam az Ultra Triggert. Ja, meg igen, a Pokémon-t írtátok, hogy na ott, bassz meg, tehát, ott miről beszélünk? Csak ott, látod, a Nintendo-t konzekvens, tehát ő azt mondja, hogy nem, hogy a sztorihoz nem nyúlunk, nem is tudom igazából, hogy lehetne, biztos lehetne hozzá sztorit írni, meg se próbálják, de tudom, hogy van, de hogy a grafikához se, az is ugyanolyan 30 éve. Ez mert autentikus. Egyébként a Pokémonnak van története, csak így szét van szórva, ezért az a szlogány, hogy ügy lesz. Ja, és akkor, ha mind megvan, akkor ez akkor szerint. Jó lesz, akkor kapsz sztorit. Vagy lehet, hogy ők a... Akkor innen vette az Elden Ring is a történetvezetést. Nem kell, majd ezért írnak az... Nyilván túlzak. Azért az Elden Ringben a From Software-es játékokon belül elég jól megvan írva. Nem is az, hogy jól megvan írva a sztori, hanem talán könnyebben elérhető. Tehát, hogy elmondják a karakterek, és ha odafigyelsz, azért még úgy össze tudod rakni magadtól. A régebbiekben ez nem volt ennyire egyértelmű. Na mindegy. Na szóval ezek vannak most jelenleg, ja. Úgyhogy a Sony elvileg kitart a single player játékok mellett, ezt majd árnyalni fogjuk az első kibeszélőben, én úgy gondolom. Így van. És nem áll az meg. Mit? Ez most komoly? Ja, ezt tudom meg, jó, bocsánat, tévedtem el. Igen, igen, melyikkel keverted? A izével, a Klenke, nem Klenkel, mi volt a Knekkel? Ne. Az nem is készül. Én úgy tudom. Azért lepődtem meg a híren, de összekevertem valamivel. Ne. Bocsánat. Jó, MOSZ 2. Igen, MOSZ. Megjelenési dátumot kapott méghozzá úgy, hogy így mondták a fejlesztők, hogy figyeljetek, ugye a MOSZ, vagy magyarul MOSZ. MOSZ. Asszony MOSZ. Az ugye ez a egeres VR játék, az egy a PSVR-nek szerintem az egyik legjobb címe. Uh-huh. Ez sokat elmond a PSVR-ről. Jó, lehet szeretni, meg nem szeretni. Ez egy kreatív játék volt. Én ma mindenki készül triggerre. A második része, ugye ez már régebb óta be volt jelentő, most már a fejlesztők így mondták, hogy figyelj, akkor adunk megjelenési dátumot, jó? Jó, jövő hét. Ez a Nintendo-s, nem? Egyébként igen. Úgyhogy mondhatjuk, hogy most fog megjelenni. Most? Ó, jó volt! Jó volt! Ugye? Rég volt ilyen. Március 31-én jön a MOSZ 2. Úgyhogy lehet örülni egyébként. Moszkitó. Az egeres, igen. Akkor olyan PC-re. Jó van. Igen, egyébként az első rész, az, ha jól tudom, jó sokáig volt PSVR exkluzív, de utána kiadták PC-re is. De én ezt ki akarom próbálni, az elsőt is ki akartam, csak lusta vagyok ezért PSVR-t szerezni. Sok időbe tenne Márktól elkérni? Nem. De egyszer volt is itt nálad. Gondold el, mennyire lusta vagyok, hogyha Márktól sincs kedvem elkérni. Na, ebben, ebben a kontextusban Márk a képviselet. Ja, már, ja, Isten szörnyű. Na, haladjunk tovább, mert megborítottál már a műsor elején, úgyhogy kezdek olyan lenni, mint te. Na, beszéljünk akkor egy kicsit másról. Kezdődjön az első kibeszélünk, mit szóltok hozzá, és beszélgessünk egy érdekes jelenségről, Gran Turismo 7. Aki követte a híreket, az a Gran Turismo 7 kapcsán mostanában túl sok pozitív dologban nem futhatott bele. Jelesül ugye... Megjelent az OV-teszt. Jó, én nem lettem véka alá, én nem voltam elragadtatva a Gran Turismo 7-től. Hozzáteszem, én az egész Polyphony Digitaltól nem vagyok elhullva az elmúlt három generációban, úgyhogy... Úgyhogy ez egy ilyen dolog, nem előítélet, csak így nem vagyok meglepve, hogy nem olyan kiugróak a Gran Turismo-k. De ennél is érdekesebb, hogy aki nem követte a híreket, az történt, hogy kijött a Gran Turismo 7, és gyakorlatilag szinte a Day One patch-el egy időben, de legalább, vagy nem sokkal később. A tesztek után. De a tesztek után gyorsan belekúrták a mikrotranszakciós rendszert, ami nem elég, azért dolog, hogy belerakták a mikrotranszakciós rendszert. Igen, az volt a régebbiekben is. De gyorsan lerontották a progresszt. És megoldották azt, hogy amennyit össze eddig szereztél mondjuk pontokat egy-egy versennyel, most lényegesen kevesebbet fogsz kapni a futamokért. Azért probléma ez, mert minél kevesebb pontot kapsz, annál nehézkesebben fogod tudni kioldani az autókat. Ha jól tudom, akkor a autók árain is módosítottak. Tehát nem elég, hogy a progresszből kevesebb... Tegyük tisztába a dolgokat. Alapvetően nem az volt a probléma, az, hogy milyen módon rakták bele a mikrotranszakciót, azt most egy picit engedjük el, tehát, hogy miért nem volt már mondjuk a review copy-ban is benne ez a rendszer, de nem az szerintem az alapvető probléma, hogy a GT-ben van mikrotranszakció, mert erre már volt példa. Hanem az, amikor elkezdett tolni a mikrotranszakció felé, tehát így megpróbált picit ráerőszakolni, és láttam, próbálják sokan védeni ezt, de szerintem főleg, ha jól tudom, a legeslegutolsó kommunikáció az volt, ezt talán ma olvastam, még mielőtt átjöttem hozzád, erre majd a végén térünk ki, hogy most már beismerték, hogy ez nem volt jó döntés, de egyelőre, ahol mi most tartunk, ott nem ezt mondták, hanem ide ki is emeltem ezt, amit Kazunori Yamauchi nyilatkozott, hogy miért lépték ezt meg, hogy kevesebb zseton tudsz gyűjteni, és többe kerülnek az autók, és azt mondta, hogy úgy kezdte, hogy ő szeretné, hogy úgy is tudják élvezni a játékot a játékosok, hogy nem nyúlnak a mikrotranszakcióhoz, de ugyanakkor megpróbálná az autók árát hozzáigazítani a valós árukhoz, jelentsen ez bármit is, tehát itt gondolom arra gondol, hogyha mit tudom én, egy Lamborghini az... 10 millió dollár, akkor a játékban is legyen kurva drága, ezzel sincsen gond. ő azt is szeretné ezt csinálni, mert ő nem szeretné, hogyha a játékosoknak folyamatosan grindolnia kéne azért, tehát hogy ugyanazon a pályán mondjuk naponta 15-ször kelljen végig menni órákon keresztül, csak azért, hogy ki tudjanak váltani egy autót, hanem így megvehetik, és akkor élvezni tudják a játékot. Tudom. Szerintem ő sincs azzal tisztában, hogy mit mondott. Tudod, mi ezzel az egészszel a probléma? Semmi gond, ha ez a vízió. De miért van az, hogy megjelenés után kellett ezt megcsinálni? Ha tényleg ez volt a vízió, és tényleg így gondolták, akkor miért nem így jelent meg a játék? Akkor miért nem volt ez már a review copikban benne? Ugyanakkor én most átállnék az ördög ügyvédjéhez. Csak azért, hogy úgy szerintem, hogy nyissunk erre az egészre egy perspektívát, mégiscsak egy kibeszélőről beszélünk. Csak ez gyorsan akkor, hogy itt pont írtátok a csetelny, ma javították, kiadtak ajándék, tudom én, 1 millió kreditet, vagy mennyit, és elnézést kértek. Na igen, ez az, amiről beszéltem. Tehát, hogy de előtte ezt lenyilatkozták, hogy egyébként mindig ez volt a cél. De mindegy. Nem tudom, ez a kármentéssel együtt jött, nyilatkozott. Ez még előtte volt. Előtte, és akkor, előtte akkor volt még. Ja, és még tényleg csak annyit, aztán visszaadom neked a szót, hogy és egyébként meg két napig, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 2 napig nem volt elérhető a single player autóversenyzős játék, mert nem működtek a szerverek. Tehát se kampánya semmivel nem tudta játszani, mert az Always Online, tehát a mindig online funkció nem működött. Oké, akkor hozzá. Én most rámegyek, felszállok a trigger vonatra, és elkezdek mindenkit baszogatni. Srácok, egy dolgot tegyünk tisztába azért, hogy objektíven tudjuk kezelni ezt a kérdést. AAA játék. Ezt többször el fogjuk hangoztatni szerintem a reflektorban, és fogunk erről beszélni. 2 dolgot jelent a AAA játék. Kurva sokba kerül, és nagyon sok pénzért marketingelik. Ennek a 2 feltételnek kell megfelelni egy AAA videójátéknak, semmi másnak az ég egy adta világon. Konkrétan semmi másnak. Csak ennek a 2-nek. Ennek a 2-nek. Sokba kerül, sokért fogják promózni. Ennyi. Innentől kezdve, ha azt mondják, hogy mit keres a mikrotranszakció egy AAA játékban, egy AAA játéknak nem kell megfelelnie a mikrotranszakciós környezetnek. Nem ez a funkciója. Az, hogy úgy gondoljuk, hogy a AAA az csak a free-to-play modellben létezik, ez egyébként egy ilyen valóságtorzító mező. Nem, mint a mikrotranszakció. Az. AAA-t mondták. Nem tudom, mi van vele mostanában. Tehát az, hogy a mikrotranszakció az csak free-to-play játékokban létezik, azok voltak a letéteményesei, mert nyilvánvaló, hogy a rentábilissé kell tenni egy ingyenes játékot is. De pusztán azért, mert a Battle Royale annó nem létezett mondjuk AAA léptékkel, ettől még a Battle Royale létezhet AAA léptékkel. Ez nem egy, mit mondjak neked, mondjuk a Fortnite által kisajátított műfaj, vagy mondjuk a PUBG által kisajátított műfaj, ez egy dolog, amit használni lehet. A mikrotranszakció az itt van velünk most már bátran mondhatom, hogy generációk óta. Nagyon régóta. Tehát most már tényleg nem kéne meglepődnünk azon, hogy mikrotranszakció van egy AAA játékban, sőt érdemes ehhez hozzászokni, hogy van és lesz. Itt lesz velünk a mikrotranszakció. Nem tudom, meddig kell még ezen felhorkadni. Pont múltkor volt, hogy amikor beszéltük, és egy borzasztóan megvilágító élmény volt erről beszélni, hogy a Next Gen konzoltól alapvetően mit várjon és mit várhat az ember. És nekem ez egy ilyen paradigmaváltó élmény volt, hogy alapvetően nem az előző gondozott konzoloknak a továbbgondolását kell várni, hanem a PC alternatívát és ennyi. Ez nekem egy ilyen paradigmaváltó élmény volt. Én most a AAA-nál érzem azt, hogy kurva rosszul viszonyulunk ehhez az egészhez. Az, ha azt várjuk, hogy legyen mondjuk benne kortárs grafika, vagy odabaszó játékmenet, vagy szimfonikusokkal felvett zene, ezeknek a feltételrendszereknek sehol nem kell megfelelni egy AAA videójátéknak. Csak az előbb említett 2 dolognak. Úgyhogy ezt, hogy most felhorkannak az emberek, a mikrotranszakció van benne, ezt én kizárólag a nem tudás számlájára írom. Tehát ez az egyik. A másik viszont ugyanakkor, hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez egy iparági standard, akkor viszont miért nem lehet ebbe 2 lábbal beleállni a Sony részéről? Miért nem mondják azt, hogy akkor a megjelenéskor benne van már a mikrotranszakció, vagy mondjuk a megjelenéskor már mondjuk gyengítve van a progress, vagy ilyesmi? Hát mert akkor generálja a legnagyobb eladást. Tehát, hogy ők itt szerintem egy kicsit mind a 2 oldalról akartak meríteni, tehát egyrészt adjanak el minél több játékot, ugyanúgy, mint a filmeknél, tehát első, mint tudom, 1 hónapban, 2 hónapban megy el a legtöbb. Utána nyilván lesz egy life cycle-ja, aminél folyamatosan fogy belőle valamennyi, de nyilván, mit tudom, az eladások 80%-et, 70%-et, nem tudom pontosan mennyit, de elég nagy részét az elején generálja. Tehát neki célja az, hogy úgy kommunikálja a játékot, hogy igen, mondjuk ebben nincs mikrotranszakció, hogy nem tudsz róla, tehát nem emeli ki, fogyjon el, És abban a pillanatban, amikor már a vásárlások nagy része így is úgy is megvolt, akkor elterhetünk egy olyan modellre, hogy innentől kezdve nem azzal akarom a bevételem nagy részét szerezni, hogy eladom a játékot, hanem a meglévő játékosoktól egy bizonyos összeget behúzok a mikrotranszakción keresztül. És szerintem itt se az alapvetően a probléma, nem csak itt, hanem úgy alapvetően a többi játéknál is, kicsit tágabb értelemben értelmezzük, hogy mikor volt az, amikor nagyon-nagyon felháborodtak jelen az emberek, és mi az, amikor egyáltalán nem. Ugye jó példa erre a free-to-play. A free-to-playben senki nem áll bele a mikrotranszakcióba, mert ott el kell fogadni, hogy abban semmilyen más értékesítési modell nincs jó esetben. Ugye benne van a nevé, free-to-play, ingyen játszhat. De például a Raid-nél ugyanez megtörtént, a Raid Shadow Legends-nél. Hogy? Az, hogy azon hisztizett ott mindenki, hogy jó, mert annak az értékesi modellje a szörny, mert nem tudom, és ugyanúgy vannak ilyen Raid Shadow Legends jellegű játékok, amik fölött meg tök elsiklik mindenki. Igen, igen, itt ott erősen szerepet játszik az a fajta iszonyatosan idegesítő marketing, amit mögé toltak, ami persze. Kivált egyfajta utálatot az emberekből, ezt én tökre megértem, én már úgy elengedve nem szokott zavarni, elnyomkodom, mióta van YouTube Premium, azóta nem is jön be annyiszor, de igen, de ez mondjuk kisebb, de hát ha megnézel, a MOBA játékoknak szinte a 100%-a ilyen modellre épít, ott ebbe senki nem áll bele. Ott is kell balanszírozni, hogy mennyire durván nyomod bele a mikrotranszakciót, tehát az árazást, de alapvetően ott nem. De hogyha megnézzünk egy legyen triplá, de most tök mindegy, inkább úgy mondom, hogy egy teljes értékű játékot, ami úgy teljes értékű, hogy megveszed 60 vagy 70 euróért. Akkor ott egyrészt figyelni kell azt, hogy milyen játéktípusba rakod bele. Mert ha te beleraknád egy agresszív mikrotranszakciót, beleraksz egy single player történetorientált játékba, akkor téged keresztre fognak feszíteni. Egy autós játékban már elfogadhatóbb lenne, mondjuk hosszú távon, ha live service modellben gondolkodsz, hogy az újonnan jövő autókat ki lehet nyitni, úgymond, tehát nem DLC-t veszel, hanem ott van, ki tud progressből is nyitni, érkeznek bele, vagy megveheted. Na de itt van az, hogy meg kell találni a balanszot. Tehát onnantól kezdve lesznek jogosan felháborodva az emberek, amikor azt látod, hogy valóban egyébként meg tudnád szerezni az adott tartalmat, amiért egyébként fizetél. Tehát mikor megvetted mondjuk a GT7-et, akkor te úgymond leegyszerűsítve kifizetted azt a játékot, és azt a 400 autót, amivel ők ezt reklámozták, hogy 400 autó van benne, azt neked el kéne tudnod érni. Nem azt mondom, hogy nyissa ki egyből az összeset, de hogy ne kelljen már, mit tudom én, 6 évig versenyeznem, hogy kinyissak minden tartalmat egy játékba, amiért fizettem, és mondom, még ezzel sem lenne gond, de amikor aktívan terelnek a mikrotranszakcióba egy teljes áru játéknál, tehát amit már tényleg kiperkáltál, és tudom, fejlesztési költségek, hogyha ha egybe fizettetnék ki, akkor 40 ezer forint lenne egy videójáték, vagy 50, nem 27. Ne legyenek illúziók, hogy akkor nem lenne benne mikrotranszakció. Na ez meg a másik, tehát ez viszont szerintem nagyon káros, amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon aktívan terelnek a mikrotranszakció irányában. Figyelj, őszintén szólva, most egy autós játék, szigorúan maradjunk a Gran Turismo 7-nek az eseténél. Tehát van ennek egy olyan olvasata is, hogy bocsánat, egyébként az autó, a Gran Turismo 7 vásárlóknak, leszűkítve a Gran Turismo 7 rajongóknak, az a problémájuk, hogy autóversenyezniük kell. De nem. Szándékosan sarkítom ki egyébként a kérdést, de bocsánat, tehát amit te mondtál, hogy nem kapják meg az emberek a 400 autót, de megkapják az emberek a 400 autót, grindolni kell hozzá. Igen. Azt hiszem, valaki lemérte, azt hiszem a GT7 World, vagy GT7, nem tudom, van ilyen rajongói oldal, hogy lemérték, hogy a progress most úgy alakult át, hogy az X mennyiségű futam, amit le kell hozzá nyomnod, most kétszer annyit kell hozzá csinálni. Valami ilyesmi szorzó van, de ennél nem sokkal több, annak 2,5-szer, de nem sokkal többször. Őszintén szólva, el tudom képzelni azt, hogy például a mikrotranszakció ebben az esetben azokat az embereket érinti, aki szeretné a GT7-nek a gyönyörű kidolgozásában látni mondjuk egy nem tudom, egy Maseratinak a belsejét, és nem akar addig várni, amíg a sztoriban feloldja azt, hanem azt, hogy én itt vagyok, én most akarom látni a kedvenc autótípusomat belülről, hogy van kidolgozva, hogy segre csúszik rajta a napfény, hallani akarom a motorját, nem akarok ezre várni, hanem itt vagyok, és ha az más kérdés, hogy nem lenne mikrotranszakció, akkor ugyanúgy ki kéne grindolnia, mint egyébként. Csak valószínűleg nem 6 hétig tartana. Most csak mondtam valamit. Na, valószínűleg. Nem azt mondom, hogy nincs ilyenre igény. Aha. Mert igény az mindig megvan. Tehát ezt láttuk a egyszerűbb eset, Ubisoft, Assassin's Creed, nem akarsz szokni az a ellenfelekkel, megveszed a lila íjat, és akkor gyorsabban tudsz haladni. Van ilyen, tehát igény van rá. Csak azért a balansz, tehát hogy ne hozd merte hátrányba, mondjuk, és na ez az, tehát hogy itt jön be egy picit a pay to win, és ezt megint a játéka válogatja, hogy te most olyan tartalmat tudsz mondjuk pénzért hamarabb megnyitni, mondjuk van egy jármű osztály. Nem egészen tudom, hogy nagyon régi Gran Turismokkal játszottam, de most csak egy általános példát mondok, hogy mondjuk van egy jármű osztály, te online versenyzel. Van abban 15 fajta autó, amivel lehet versenyezni, ebből te mondjuk viszonylag könnyen a játékot játszva elérsz 5-öt. További 5-öt viszonylag kis befektetéssel megint csak el tudsz élni, mert ki tudod nyitni őket. Ezeknek a teljesítménye nagyjából azonos. Valamint van 5 olyan autó, amire rohadsokat kell grindolni, vagy megveheted $30, és akkor lehet, hogy csak mondjuk 15 vagy 20 km per órával gyorsabb, vagy jobban gyorsul, de valamilyen fajta előnyhöz juttat. És ebben az esetben viszont már rohadtul megborul ez az egész. Ezért van az, hogy például a free-to-play modellnél, és itt írtátok többen is, tehát például League of Legends, igen, tudsz hősöket is venni, úgymond, de attól nem fogsz egyértelműen előnybe kerülni, mert ott figyelnek a balanszra, kozmetikai cuccokat. Most nyilván egy autós játék annyiban más, mert veszel egy másik autót, tehát az is úgymond kozmetika, mert négy kereke van, gurul, mit tudom én, azért ott az nem olyan egyszerű. Tehát ott azért statisztikák vannak, hogy mi hogy működik. Persze, értem, de másfelől meg ez kicsit olyan, ez a lehet mikrotranszakció, de akkor csak kozmetikai mikrotranszakció legyen, tehát ez olyan, mint a szűzkurva esete, tudod, hogy így nem lehet úgy kurválkodni, hogy ne tudjanak meg téged a végén. Tehát most vagy csináljuk a mikrotranszakciós rendszert, vagy nem csináljuk. És szerintem teljesen egyértelmű, hogy a Sony az be fog lépni erre a területre, egyelőre még bátortalanul, óvatosan, mint a Micro csinálta, hogy óvatosan kezelik ezt a Halo Infinite-nál is, hogy hát itt olyan még kis banner tudsz venni, meg kis kozmetikai lószart. $8-ba kerül az, hogy rózsaszínzsa fesd a... De, ha vagy olyan hülye, hogy kifizeted, akkor fizess ki. Tudod, ez a, mint a lottóra, amit mondták, a hülyék adója. Na most meg lehet ezt is csinálni. Viszont, hogyha ha azt mondod, hogy ebben viszont tényleg akarod, hogy ez hatékonyan érvényesüljön, és ne az legyen, hogy bocsánat, bekopogtam, elnézést, szeretnék megsemmisülni, bocsánat, hogy élek, mikrotranszakció beleférhet? Ha nem, akkor bocsánat. Melyik játék volt az? Bevezették a mikrotranszakciót, majd gyorsan ki is rántották? Valami ilyesmi volt, hogy... Hát ugye a Battlefront 2-nél volt az, hogy nagyon nagy volt a felháborodás, és akkor módosították. Na, de ott lootbox volt, ott nem mikrotranszakció volt, lootbox volt. Ugyanaz. Szóval pénzért vettél olyan tartalmat, amit egyébként más, ott egyébként más nem is értél. Tehát ott meg ráadásul benne volt még ez is, hogy nem elég az, hogy te fizettél valamiért, ami előnyhöz juttatod, hanem még az is random volt. Hát ott a gambling volt, ami belekapaszkodta. És az Overwatch is ugyanígy csinált. A Forza, hát lehet, hogy a Forza 7 volt, tényleg. Forza 7 szerintem, rémlik valami. Uh-huh. Na mindegy, szóval... Diablo 3 aukciós ház is így volt. Azt végül eltávolították? Uh-huh. Szóval mondom, hogy én úgy gondolom, és lehet, hogy én ülök fordítva a lovon, van egy nagyon jó megoldás erre az egészre. Nem kell megvenni, nem kell vásárolni ezekben a boltokban. És őszintén én nem tudom hibáztatni a Sony-t. Azt lehet zavarhat, hogy építsd. Figyelj, az látszik egyébként az egész játékiparban. A kiadóknak kijönnek az éves beszámolói, és azt mutatja, hogy a digitális értékesítés, és nem csak a digitális játékeladás, hanem a játékon belüli vásárlás kiveri a csillagos eget. Persze. Tehát melyik az a kiadó, te őszintén melyik az a kapitalista, aki nem mondaná erre azt, hogy akkor már én is jó van. Tehát én erre nem tudok egészen egyszerűen haragudni, mert ez a mostani, de rosszul fog hangozni, ez az igény. Nem hiszem, hogy az igény. Jó, de azt azért tegyük már hozzá, hogy oké, rendben van. Lesz benne mikrotranszakció. Na, akkor ezt közöljék már előre, tehát ne csinálják már azt, hogy nem, vagy kussolnak, vagy konkrétan kimondják, hogy nem lesz. Nekem ami nagyon élénkenél bennem, az a Crash Team Racingnek a Binoxos felújítása volt, ahol 3 hónappal később rakták be a mikrotranszakciót, úgy, hogy a rendszer integrálva volt az első pillanattól kezdve, csak egy jó darabig csak az in-game currency-vel, tehát a wumpával, vagy mi a szarra lehetett benne fizetni, az hogy nem egyik pillanatra a másikra, tök ugyanúgy benne maradt minden, csak most már tudtál lóvéért is venni. és az 3 hónappal azt hiszem a játék megjelenése után került be, úgyhogy ott ki volt hangsúlyozva, hogy nem lesz benne, és belerakták. De ez lehet, hogy figyelmessében, ha elfogyna a Wumpád, akkor még mindig tudsz fizetni. Ja, igen. Önök kérték. Önök, igen. Közkívánatra megjelent a mikrotranszakció. Úgyhogy egyébként pont azért, mert most mondhatjuk azt, hogy srácok, akkor indítsunk egy kampányt, hogy senki ne fizessen in-game semmiért. Ezt én is elbasztam, mert én például fizettem skinért Call of Duty-ban, a Vanguardban. Az más. Persze, de én is költök ilyen hülyességekre. Tehát nem rendszeresen, de van, amire költök. Úgyhogy... Jó, csak lásd, ez egy multiplayer játék, semmilyen előnyhöz nem jutsz a skinnel. Tetszett, megvetted. De nem is, de várjad, de amikor te behúztad a COD Vanguardot, akkor az úgy sejtetted, hogy lesz benne mikrotranszakció, mert az előző 17 COD-ban is volt. Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Egyébként a... nem tudtam, hogy... Figyelj, ez olyan, hogy... Nem tudom, lehet, hogy egyébként az egy érettségi foknak a léptéke, de olyan dolgot, hiába tolnak elém valamit, amit nem akarok, nem veszem meg. Vagy kurva rosszul értékesítik, nem tudom, de én nem tudom. Ez megint olyan dolog, hogy engem nem tudnának ilyenekkel felbaszni. Tehát én nagyon nehezen tudom elképzelni, mikrotranszakció miatt felkúrjam maga. Tudod, hol volt ez nagyon aljas? Volt egy Harry Potter játék, valami tabletes. Nem, egy tabletes játék konkrétan, ahol azt hiszem volt egy rész, hogy a Ront folytogatja egy növény, és ott fizetned kellett azért, hogy elengedje. Tehát konkrétan ez egy mikrotranszakciós tétel volt benne. Nem tudom, melyik Harry Potter játék volt, de a Jim Sterlingnek volt erről egy videója, és na az egy gennyes húzás, na az egy olyan húzás egyébként, amire nincs bocsánat. A mobilpiacon amúgy meg az kb. Erre van felépítve. Hm? Ott a felmész Play Store-ba... Hogwarts Mysteries. Ha? És egyébként szerintem azoknak a fejlesztői csinálják a... Legacy-t? Ja igen, a Hogwarts Legacy-t. Na, csak nem. Na, mindegy. Bár abban azt mondták, nem lesz mikrotranszakció. Ja, persze. Úgyhogy... Be én nem tudhatom. Ja, ők csinálják a Legacy-t is? Ha? Na jó, akkor majd megkeressük a... Mi volt az a folytó növény? A folytó urok? Vagy a... Az a Slipknot. Bocsánat. Mi a... Mindegy, ott lent voltak a titkok kamráját, amikor keresték. Yeah. Szóval mondom, hogy ilyenek, ez az, amire azt mondom, hogy ez a mikrotranszakciónak az aljas képbehozatala. Az, hogy azt mondod, hogy egy olyan Maserati mennyibe kerül, amit egyébként is kioldana a játék némi grindolás után, Mandragóra. Nem a Mandragóra. Na jó, csak volt. Mondjuk azt látod, hogy mondjuk itt a játék, azt mondod, hogy ennyiért meg tudod venni valódi pénzért, mondjuk megjelenik a játék, belerakták és még kommunikálták is. Hogy lesz benne, és azt mondod, hogy itt van mondjuk 5 óra, ennyivel tudom kinyitni az autót, és itt van mondjuk 10 dollár, ennyivel tudom megvenni az autót. Kijön a játék, eltedik egy hét, és azt mondják, hogy jó, akkor most már 15 óra, vagy 20 óra, hogy ki tudjam nyitni az autót, de ha ezt már felemeltük, akkor nem is 10 dollárért tud megvenni, hanem mondjuk 40-ért. Mert hogy itt körülbelül ez ment. Szerintem egyébként itt az lesz időben, meg lesz a 40 dollár, de azért mondjuk kapsz 5 autót. Nem, hát nem ennyire jó fejek. Miért nem lenne nekik jó? Nekik azért lenne jó, mert igazából ez ugyanaz a content, viszont így nagyobb eséllyel fogod kifizetni. Gondolj bele, 10 dollár lenne mondjuk megvenni, maradjunk a példán a Maseratinál, de hogyha 40-et befizetsz, akkor kapsz még 4 autót hasonló osztályból, mondjuk Lambót, Ferrarit, egy Königsegget, meg nem tudom még mit. És akkor azt mondod, hogy akkor ez tökre megéri. Azért a kódnál is tök jól mennek a bándolok. Hát jó, de az ilyen egyszer-egyszer van. Ilyeneket sem fogsz nyakra faszra venni, én vagy te. De a Gran Turismo-nál vannak egy páran. Tudjátok, mi lesz a legjobb? Ennek az egésznek a legjobb próbája maga a Gran Turismos mikrotranszakció lesz. Ebben egészen biztos vagyok. De tényleg lehet, konkrétan biztos. Egyébként, hogyha volt az előző Gran Turismo-ban is már mikrotranszakció, akkor biztos, hogy azért tették ide. Mert ott működött. Azt gondolom, hogy ezt nem használják az emberek, de azért valamilyen szinten azt ismerjük már, hogy jogos a felháborodás. Én nem ismerem a... Azt elismerem, hogy az, hogy nem tett... Az én felháborodásom abból a szempontból jogos, hogy nem volt benne a kezdeteknél, hogy sunyiskodott a Sony. Nem lenne jogos, akkor nem hátrált volna már ki belőle a polifoni. Erre velem ők akarták szerintem, hogy benne legyen, hanem a Sony akarta, hogy benne legyen. De mert ugye nem a polifoninál fog koppanni ez az összeg, hanem a Sonynál. Ja, persze. Tehát ők akarták, hogy ez benne legyen. Én itt a sunyiságot tartom egy felvállalhatatlan dolognak, mert ha tényleg ennyire evidens. És lássuk, benne volt a Gran Turismo Sportban is, tehát ennek hagyománya van. És annó nem hátrált ebből ki a Sony. Akkor most miért nem merték felvállalni? Mert akkor nem így volt kommunikálva, mint most. Uh-huh. Akkor miért nem? Akkor miért kommunikálták totál más? Megpróbálták. Engem ez zavar ebben kurvára. Nem az, hogy ez szerintem nem probléma, hogy benne van, hanem az, hogy ők is érzik, hogy itt valahogy kurvára rezeg a léc. Hál' Istennek. Én azt mondom, hogy ilyen szempontból viszont, amit te is mondtál, jó, hogy ez most így és ebben a formában kiderült, mert akkor valószínűleg ezt azt fogja magával hozni, hogy még egyszer ezt nem játsszák be. Nem kell nekik még egy pofon. Nem azt mondom, hogy nem lesz mikrotranszakció az elkövetkező Sony-s játékok, bár 10 live service játékok készül. Tehát, hogy azért nem, de talán nem ilyen mocsok módon. Én azért visszakanyarodnék még egy korábbi kijelentésre. Ugye beszéltünk arról, hogy a Sony nem fog kihátrálni a single player játékokból a live service játékoknak a javára. Így van. De azért ne lepődjetek meg, hogyha a mikrotranszakció szépen lassan el fog burjánzani a single player játékokba. Én most ezt így jeleztem, de az tisztán látszik, hogy a Sony nem véletlenül mondta azt, hogy egy store-t be akar vezetni szépen lassan a Forbidden Westbe is. És nem véletlen, szépen lassan beszivárgott a Gran Turismo-ba is, nem véletlen az, hogy ki akarják adni ezt a nyomorult Last of Us 2, ez a multiplayert, amit senki nem kér, de mégis készül. Én biztos vagyok benne, hogy ez szépen fokozatosan el fog harapozni a single player játékoknál. Ha Mázlink van, legalább nem fogják sunyin csinálni. De szerintem ez lesz egy jövőkép, ne legyen igazam. Mondjuk egy Forbidden Westnél azért más, mert megveszed, és mondjuk 3 hónap alatt legrosszabb esetben is kijátszod, ha érdekelt a játék. Utána rakják bele, ilyen tökömet érdekel. De pont ezért nem te visszamennél vele azért játszani, mert tudsz rávenni a lila dárdát. Nem, ezért nem fogják 3 hónap után belerakni, hanem kapásból megjelenés környékén. Hát most már megjelenés környékétől azért távolabb vagyunk. Egyébként, ha belegondolsz egy játéknak az összértékéből, ahhoz, hogy kritikát tudjál csinálni belőle, de nem kell látod a mikrotranszakciót. Tehát igazából a történet... De azt látnod kell, hogy van-e benne, vagy nincs. Hát azt igen, azt mondjuk nem árt, ha látod, de... Meg, hogy ez mennyire befolyásolja. Nem, de mondjuk, hogyha mit tudom én, most megint egy autós példát hozok, azt mondjuk neki, hogy milyen kört megy az autó, vagy milyen a teljesítménye, nem kell tudnod, hogy milyen felniket fognak kiadni majd hozzá még a jövőben. Tehát, aki komolyan versenyez, szerintem de. Hát aki komolyan versenyez, igen, de az még utólag is, hogyha meglátja, hogy ők kiadtak egy fasz a felnit, akkor cserélek. Ez aztán a fasz a felni. Jó, oké, messzire mentünk, elnézést. Szoktunk ilyet. Ugorjunk? Szerintem ezt a részt itt megbeszéltük, átmentünk a Micros részre. Hú, hiszen megint triggerelünk embereket, lehet, hogy a reflektor helyett a trigger jobb szó lett volna. Jó. Oké. Minden szentnek maga fele nyúlik a keze. Az enyém jó. Mi? Helyre. Na, nem hallottad még ezt? Nem. Szemnek nincs keze. Mi az a szentnek nincs keze? Milyen szenteket láttál? De szent, én szemet értettem. Nem, szentet mondtam. Ja, hát az meg aztán végképp nem vagy. Majd megmutatom. Na, Xbox. Rátérünk az Xboxra. Így van. Volt most egy ilyen Microsoft Game Dev prezentáció, ahol Joyce Lynn beszélt egy kicsit a Game Pass-ről, és itt büszkén bejelentették, és egyébként ez szerintem egy elég pozitívra sikerült kommunikáció, hogy immáron a megjelenése óta a Game Pass-ben több mint 60 darab Game of the Year, tehát évjátéka játék jelent meg. Nem úgy volt kommunikálva, hogy még mindig benne van, mert ugye azt tudjuk, hogy a Game Pass kínálata változik. Na jó, ez ilyen lifetime? Ez lifetime, tehát indulása óta, de szerintem ez akkor is szép szám. Úgyhogy... Ez mindenképp egy... Na, ezek azok a jó PR kijelentések, amik jót tesznek a Game Pass-nek. 5 éves lehet a Game Pass, vagy mennyi? 5-6? Valahogy 16-17, valahogy így. Inkább nem mondok semmit, mert nem tudok. Kapod az híreket. Így van. Akkor mondom én. 5-6 éves lehet, de majd itt a chatfalon kijavítanak minket. Ez mindenképpen egy jó hír, mert ezt már többször elmondtuk több felületen, most már csak magunkat ismételnénk, hogy a Game Pass az egy nagyon jó szolgáltatás, és ez is mutatja, úgyhogy ez jó hír. Számomra mindig egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolog volt, és nyilván nem a szószoros értelmében ez a GOTY Game of the Year, mert mi alapján, de értem én, hogy valahol kapott egy játék, mondjuk évjátéka kitüntetést. De itt mindent nézünk, tehát hogyha... Köszi, Vilovic! Józsi bácsi szakmai lapjában, ahol mondjuk évente egyszer jelenik meg, amikor kiosztja az évjáték a díj nyerteseit, oda beleírja, hogy a mit tudom én, a Halo Infinite az lett a számára az évjáték, akkor ezt is beleszámoljuk? Itt a napi gotik tessék. Mert ezek között, tehát így, itt azt hiszem, fel volt a cikkben sorolva egy pár cím, de nem olyanok, amire én gondoltam. Tehát, hogy nekem nem a Outer Wilds jut eszembe először, amikor mondjuk Gotiban gondolkozok, vagy a Night in the Woods. Biztos vagyok benne, hogy ezek kaptak egyébként valahol. Jó, de mondjuk Witcher 3, Skyrim, jó. Gran Turismo, tehát azok is. De valószínűleg itt a, igen, ennél is inkább, vagy annál is inkább érződik, hogy itt a kikerült címek is ott vannak, mert a GTA 5 ugye már nincsen benne, amennyire tudom. Igen. Tehát igen. Az kirepült onnan. De ettől függetlenül egyébként ez egy jó dolog. Nyilván ez azt mutatja, hogy nem csak a nagy kiadós címekről van szó, a AAA-ról, hanem azért ebbe bekerülnek a frekventáltabb indie címek is. Uh-huh. Amik nagyobb utat futnak be, alkalmas, hogy mondjuk egy Game Awards-on elismerést húznak be. Nem, ennél többről van szó, tehát Game of the Year-ről van szó, de... Bár érdekes, hogy ez a GOTY, ez mondjuk magába foglalja azt, hogy mondjuk az Edge-nek a tabelláján volt a Game of the Year. Ezt mondom, vagy... tehát, hogy számomra ez a nem egyértelmű, hogy akkor melyik, tehát mik azok az orgánumok, amik ha ilyet osztanak, akkor azt beleszámoljuk, és mi az, amitől meg már azt mondjuk, hogy nem. Hát ha én mondjuk az évjátékának mondjuk megszavazom az éppen aktuális gitárhírót, ha egyszer majd kijön, akkor arra rá, mi GOTY vagyunk. Tehát akkor az is egy GOTY? Vagy hogy néz ez ki? Igen, mert ezt olyan szempontból kommunikálva már láttam, hogy kijön a játék, mondjuk dobozosan, akkor rá van írva, hogy mit tudom, PC Gamerben ez lett, a GameStarban ez lett, a mit tudom én, az Edge-nél ez lett, a Gamer Informer-nél ez lett, tehát tudod, ezek a patch-nik. A joystick jelen ilyenek. És nyilván mondjuk vannak ilyen általános elismert dolgok, mint ugye a Game Awards, ahol tudnak ilyet osztani. Nem tudom, hogy hogyan van ez beskatujázva, tehát mi az, ahonnan még tényleg számít a GOTY, meg ahonnan nem. Ettől függetlenül, meg mindez félretéve, egyébként ez egy nagyon szép eredmény, nyilván mutatja azt, hogy a szolgáltatás egyébként jó, és jönnek bele jó játékok. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen respect. Egyébként a Microsoft a kevés dolog egyik, amit jól csinál, ez tényleg a Game Pass. Ezt ugyanúgy egyébként érdemes megadni a királynak, ami a királyé. A Game Pass az nagyon jó. No. Beszéljünk egy kicsit a Halo-ról. Minden héten beszélünk a Halo-ról. Most több szempontból is beszélünk a Halo-ról. Mindenkinek javaslom, főleg azért, mert amennyire tudom, Magyarországon a Paramount Plus nem elérhető. De akkor ezzel kezdjünk? Hát nem, hát ez nem. De az más? Mindegy. Nem, hát sorozatról akartam beszélni. Oké. Okay. Semmi, csak hogy kijött ugye a Halo sorozat első része már elérhető. Tegnaptól, viszont mivel nincsen Paramount Plus, így hát ilyen Kárpát-medencei okosban megoldással mindenki hozzájuthat a ha jól a tudom, majd a Sky-on keresztül lehet nézni a mi régiónkba. Igen? Azt nem tudom, hogy ez már indult el, én szerintem még ez nem indult el itt nálunk, de hogy majd azon keresztül. Na akkor a Skin majd keressétek, de akkor kérlek ezt te. Jó, hát akkor menjünk szépen sorba. Tehát múlt héten beszéltünk róla, hogy mekkora ötlet lenne, így, hogy jön a Halo sorozat, hogyha a Game Pass-hez adnának Paramount Plus előfizetést. Múlt héten említettük. Mert hogy azt így össze lehet csatornázni a Halo sorozattal. Na, ez megtörtént, tehát úgy néz ki, hogy most akinek van Game Pass Ultimate előfizetése, az március 23-tól, tehát tegnap előttől regisztrálhat egy 30 napos próbára a Paramount Plus-hoz. Ezzel ugye mi nem jártunk túl jól, mert itthon nincs. Egyébként valami iszonyatosan bődöletesen hosszú leírás van a Halo sorozattal kapcsolatban, hogy melyik régióban hogy lehet nézni. A Micronak a weboldalán ez egyébként fenn van. Na mindegy, viszont ez tök pozitív, tehát a Microsoft úgy gondolta, hogy hát ha már van Game Pass, meg a Halo az egyik legerősebb franchise-unk, akkor test itt van 30 nap. Ugye az nem egyedi, csinált ilyet a Sony is, ott, ha jól tudom, akkor PS Plus mellé van Apple TV, amit be tudsz regisztrálni. Ott arra kell figyelni, minket annyira nem érint, mert mondom itthon nem elérhető a szolgáltatás, de annyi van, hogy ugye 9 részes lesz a sorozat, és heti bontásban jelenik meg. Tehát a 30 nap arra nem elég, hogy végignézd, viszont nyilván kapsz egy kis ízelítőt, meg mindenképpen pozitív, tehát ingyen megkapod a Game Pass Ultimate mellé, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Nyilván nézték a reflektort, úgyhogy semmi más nem tudok elképzelni, hogy miért lépték volna ezt meg. Egy újabb bizonyíték erre, hogy figyelik a reflektort, úgyhogy szevasz, Micro! Abszolút. Viszont beszéljünk egy picit akkor a sorozatról, te már láttad az első részt. Én megnéztem ma megnéztem az első részét a Halo sorozatnak. Ugye egyszer már beszéltünk erről, mert voltak olyan kritikusok, akik előzetesen láthatták a Halo sorozatnak az első két részét, és arról nyilatkoztak, ami hát ilyen vegyes érzelmek voltak. Ha. Nyilván nehéz megítélni egy sorozatot csak két rész alapján, de azért ugye az alapokat le lehet tenni, és akkor lehet ezt mondani. Hát a tónus. Most, így van, tehát a tónus az úgy értékelhető. Most már ugye kint van az első rész, meg lehet tekinteni. Illetve ugye közben megerősítették azt is, ugye a sorozat készítői, hogy a játékkal sok, vagy inkább semmilyen összefüggés ne keressünk. Igen. Tehát, hogy szereplők névben ott vannak, egyébként azért mondom ezt így, mert van, akinek teljesen más lett a szerepe, az életkora, meg sok minden, a sztori az tök más, tehát, hogy a sztorinak az ég egyadt a világon semmi köze a settingen kívül a játékokhoz. Bocsánat, csak volt egy nyilatkozata egyébként, aztán a rendezőnek, vagy a producernek, nem tudom melyik volt ez, de kurvára tetszett. Ilyet mondott, hogy amikor készült a sorozat, ők konzultáltak a lore-ról, meg úgy általában a karakterekről, de a játékot azt nem vették alapul, és ahogy fogalmazott, hogy nem, ők nem hagyták, hogy korlátok közé szorítsa, őket korlátok közé szorítsa azt, hogy van egy játék ebből. És így tényleg gondolkodtam azon, hogy azt a kurva! Tehát ez olyan, mint hogyha mit tudom én mondjuk egy Bulgakov regényt akarnál adaptálni, az alapján, hogy elmeséljük neked, miről szól a sztori, de egyébként baszal elolvasni a könyvet, mert minek. Jó, ez talán ilyen szinten egy picit túlzás. Mert igen, különbözik ez attól. Egy videójátékból készítesz adaptációt, és csak a videójátékot baszol megnézni. A lore-t azt meg valaki elmeséli, konzultálsz valaki. De lore-sem, mármint, hogy nyilván egyrészt alapján még nem lehet levonni teljes következtetés, de az tisztán látszik, főleg a nyilatkozat mellett, hogy nem az lesz a sztori, meg nem úgy, meg nem. Egy karakterekben lehet átfedés, mint a játékoknál. Ami nem feltétlenül baj minden szempontból, majd erre az esetre konkrétan kitérek mindjárt, mert nyilván nem lehet minden játékot egy az egybe adaptálni. Játék sztoriát, sok minden. Uncharted jó példa. A Mortal Kombatnél sikerül. Mortal Kombatnél se sikerül. Pedig ott egy... Na jó, de azt mindegy. Tehát, hogy alapvetően ezzel nem lenne gond, hogy azt mondják, hogy ott van a világ, mi a világból merítünk, Witcher második évadja, az már se a könyvekből nem merít, se a játékokból nem merít, mert az úgy elindult egy más irányba, ettől függetlenül nagyon sok embernek tetszik. Tehát ez, én mondjuk nem vagyok közte, de alapvetően ezzel nem lenne probléma. Viszont ami neccesebb, és akkor itt menjünk bele egy kicsit a sorozatba, azzal nem értek egyet, hozzáteszem, első részt láttam még csak, hogy ez akkora probléma lenne, hogy emiatt nézhetetlen a sorozat. A sorozat szerintem bőven nem nézhetetlen. Vannak előnyei. Tehát például az elején van egy csata jelenet, az szerintem nem néz ki rosszul. Az úgy jól össze van rakva. Aztán a sztorit én nagyjából látom, mire fogják kivezetni, ha tényleg arra vezetik ki, akkor nem a sztori lesz az elősége, mert akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz. De abból fakadóan, hogy elindult más irányba, mint amit egyébként a játék képviselt, ebből is ezt is ki lehetne hozni valami jóra. A CGI ez felemás, mert valahol nagyon baszón néz ki, tehát van, amit tényleg tökre hílósan meg van csinálva, máshol meg kézzel szebbet rajzolok. Tehát, hogy itt mondjuk van, de ez megint ugye ahogy jönnek ki a sorozatnak az újabb részei, ez megint csak változhat. De azt eddig azt tudom mondani, hogy az, amire én számítottam például, hogy rohadt nagy bukás lesz, megnézhetetlen lesz, az nem igaz. Neked ugye kifejtettem, hogy milyen jellegű problémáim vannak vele a sztorival, meg a karakterekkel kapcsolatosan. Ebben nem mennék most annyira bele, mert mondom, egyrésztről csak egy rész volt még kint, másrésztről meg ez még változhat. Tehát meg spoileres lenne. És azt meghagyom nektek az élményt, hogy nézzétek meg. Ami nagyon zavart, hogy például a Spartanok mozgása, főleg az elején, azért kibaszott darabos. És ezekkel se lenne hatalmas nagy probléma, ha egyébként nem tudnánk, hogy részenként több mint $10 millió égettek erre. Tehát, hogy az nem olyan kis büdzsé. Nem valami hasonló összegből készült a Witchernek egy-egy epizódja is? Vagy az sem látszott. Vagy az 1 millió, de az is valami kurva drága volt. Nem, több mint 1 millióból készült. Több mint 1 millióból készült. Nem tudom pontosan mennyi, de azt tudom, hogy ugyanannyiból készült egy Witcher epizód az új évadban, mint egy Arcane epizód. És hát ez a kettő között írásban is, meg dialógusban is, meg minőségben is azért orbitális különbségek voltak. Ez is vezetje, hogy sokféleképpen el lehet égetni ugyanazt a pénzt. Ha kész van a Halo, és kijött a teljes évvel, akkor abból biztos lesz anyag az Otherworld-ön, de... Egybe akarod megnézni egyébként, vagy követed majd heti szinten? Mondjuk azt, hogy inkább, hogy megvárom, amíg 3 rész kijön. Nem szeretem ezt a vége egy epizódnak, és akkor várok egy hetet, mert gondolom a kereskedelmi... Ez érdekében kurva anyag, ezt utálom. Tehát a kereskedelmi tévézésnek volt ez a nyomora, hogy kijött egy rész, jövő héten folytatjuk. Bazd meg, ha kész vannak az epizódok, miért nem toljátok ki? Azt mondjuk én sem értem. A legtöbb volt szolgáltatásnál, tehát a Witcher is egybe jött. Nem heti szinten. Tehát havi szinten fizetsz elő a VOD szolgáltatásra, tehát ez fog állni 8 részből. Tudod miért lehet, ugye, mert most próbálják megtolni a Paramount Plus-t. És hogyha nyilván nem akarnak egy olyan helyzetet, mint amivel a Disney is küzdött a Disney Plus indulásakor, hogy előfizettél, megnéztél 2 hét alatt mindent, ami érdekelt, és utána meg lelőtted a faszba, mert és tudjuk, hogy hosszú távon jönnek a Paramount Plus-ra is húzóbb nevek, de hogy még szerintem nincs annyi. Úgyhogy erre tudok gondolni. Amit még úgy látok a sorozatban, az az, hogy szerintem akinek fingja sincs róla, hogy mi az a Halo, annak tetszeni fog. Ott az nem lesz kritikus az olyan dolgokkal szemben, ami nem úgy van, mint a játékban. Tehát aki kőkemény Halo fan, ott vagy az lesz, hogy örül neki, mert Halo, viszont őket zavarni fogja szerintem az, hogy azért elég markáns eltérések vannak a játékhoz képest. Engem egy kicsit azért foglalkoztat, hogy milyen problémák lehetnek. Tegnap néztem a Halo-nak az állását, most azért szeretnék valamennyivel relevánsabb képet adni az egészről. Tegnap néztem IMDb-n, és 6,6 ponton állt a Halo. Ez a user score vagy a kritik? IMDb. Tehát azon nincsenek, hogy a kritika az tipikus user score. És mondjuk ugyanez most már 7,1, tehát ez most már valamivel jobb. Törölték össze. az reális. Én azt mondom, hogy ez a 7 pont körüli, 6-7 pont körüli az szerintem reális. Ez növekszik. Eddig. Ez még akár jó is lehet, mert mondom, a 7 fölött már azért a korrekt sorozatok szoktak lenni. Tehát jó, nyilván, hogy jönnek ki az epizódok, ez még árnyalódhat fölfele, lefelé, de úgy néz ki, hogy az első rész alapján a bizalom azért megvan. Igen, viszont amiben nagyon meglátszik, hogy a játékok felé nem konvergál sehogy, és a rajongók is szóltak miatta, az, hogy semmiféle crossover content a sorozat és a játék között, azon kívül, hogy kapod ezt a Game Pass mellé az előfizút, nincs. Tehát nincs ennek benne, ha már más irányba indultak el, mondjuk skinek, hasonló dolgok. Ugye tudjuk, hogy a Halo Infinite amúgy is küzd content, a Halo Infinite, az amúgy is küzd content problémákkal. Tehát itt szerintem a legnagyobb alapvetés lett volna az, hogy akkor a sorozatnak az elindulásával együtt a sorozatból karakterszként, fegyverszként, mit tudom én mit, elkezdünk betolni a live service játékunkba. Tudom, ez ami nagyon furcsa, hogy úgy viselkedik a Micro a saját IP-jaival, meg az ilyen cross contentekkel, meg a crossover contentekkel, meg az ilyenekkel, mintha ez egy indie léptékű csapat lenne. Tehát egy ekkora stúdiónak, mint az Xbox, és pláne egy ekkora csapatnak, mint a 343, mindenre kéne legyen Halo-s kontentje. De tényleg minden, nem kéne kérdésként felmerüljön, hogy seasonben mik jönnek, mi van a kóppal, lesz-e crossover content mondjuk a sorozattal, meg ezzel azzal. Tehát nem kéne, hogy ilyesmi legyen, ez tipikusan olyan csapatoknál szokott jönni, akik azzal védekeznek, teszem hozzá teljes joggal, hogy nincs rá erőforrás. De az Xboxnál nem ez a helyzet. Mint a Mongusnál. De itt nem ez a helyzet. Itt ez bőségesen működhetne, és mégsem. Hát a saját kontentjeiket nem tudják időre legyártani. És én már mondtam, ha miért nem prioritizálták a Forge-ot, hogy legalább a közösség tudjon magának tartalmat gyártani, ha már ők nem tudják ezt. Mindegy. Úgy látszik, hogy ez valahogy így a Halo franchise körül az így terjeng ez a dolog, mert ugye tudjuk, hogy nagyon nehezen jött össze a sorozat is, tehát nem tudom, 5 év alatt szenvedték össze, mert hogy folyamatosan ugye lelépegettek az emberek a projekt mögül. De talán, hogyha ez most valamelyes siker lesz, és szerintem már egy erős középszernél picit jobb, ami eddig látszik a sorozatból, ezt tudja tartani, akkor a második évadra ez már jobban fog működni. Reméljük. Én végig fogom nézni a sorozatot egyébként. Már az pozitív, hogy nem engedtem el az első rész után, úgyhogy nem én vagyok a legnagyobb Halo rajongó, ugyanakkor a hibáit is látom, tehát majd kiderül az évad végére, hogy az mennyire fogja befolyásolni. Annyi kérdésem van, kérlek, vezess fel azt a hírt, meg mindjárt. Aha. Csak így elfordulok egy pillanatra. Fordulj el egy pillanatra. Ez a fordulópont. Aha. Az remek. Na szóval, megyünk tovább a Microsoftos témák között, és ha már beszéltünk, ennek olyan jó clickbait cikket, vagy címet lehetne adni, hogy beszéltünk a PS5 Pro-ról, és szárnyra kaptak a hírek, hogy új Microsoft hardware érkezik. Nyilván mindenki lecsapott rá, hogy jön az új Xbox, mikor lesz új Xbox, és akkor mondták egy 2022-es bejelentés, 2022-es bejelentés, akkor jövőre lesz még megbaszós Xbox, ott lesz a polcon. Itt annyi van, csak egy új hardware? Igen, és egyébként annyi van új hardware, sőt gyakorlatilag 99%-ig biztos, hogy igen, be fognak jelenteni új Microsoftos vagy Xboxos hardware-t, viszont ez nem egy új gép lesz, hanem két dologra tippelnénk, illetve két dolgot hallottam vissza. Az egyik az egy ilyen game stick gyakorlatilag, ez már egy létező dolog. Mondjuk azon felröhögnék egyébként, ha ezt képesek lennének bejelenteni. Szerintem simán, és még ráció is van mögötte, ez még egy hardware lenne, amit beledug szépen a okos tévédbe, és tudod a cloudból streamelni rá a játékot. Ez egy nagyon egyszerű, egy ekkora kis stick lesz, rajta lesz egy Microsoft vagy egy Xbox logó, bedugod, Bluetooth-on rácsatlakoztatod a Xbox kontrolleredet és játszol. Mint amit a Stadia próbált ezzel a Chrome lófasszal, ahogy bedugod a tévébe, hát azt teszel azt. Az nem a Stadiahoz kapcsolódott, de igen, tudom, mire gondolsz. Igen. Az eszköz maga, az létezik. Így, Androidos cuccok ilyenek már 1001 létezik, csak lehetne most kapni Xbox brandingeset. Ez lenne az egyik. A másik, amit meg én még valószínűleg tartanék, egy új kontroller. Mivel mondták, többször beszéltünk róla, hogy a Microsoft aktívan dolgozik azon, hogy azokat a technológiákat, amiket a Sony belerakott a DualSense-be, az belerakják a Xbox kontrollerbe, tehát haptic feedback, adaptív trigger, szerintem ez lesz. Az, hogy ezt most Elite néven adják ki, vagy egy felújított változata lesz az alapkontrollernek, azt nem tudom, de én erre a kettőre tudnék tippelni. Elite Sense, vagy Dual Elite? Nem hiszem, hogy a nevezéktant átvennék. Gondolod? Valószínűleg nem. Úgyhogy én ezekben tudok gondolkozni. Az új rendben van. Új, tehát annak nem lenne értelme, hogy például ennek, annak nem lenne értelme szerintem, hogy most piacra dobnának még egy Xboxot. Nem tudnak többet gyártani, tehát most még nincs meg az a távolság, amit mondtam, hogy csökkenne az igény a most elérhető top gyártósorokra annyival, hogy még egy Xbox piacra dobja. Miért gondolod, hogy kevesebb értelme lenne egy új Xbox-t a piacra dobni, mint mondjuk egy PlayStation 5 Pro-t? Mert a PlayStation 5 Pro azért még nem jön alsó hangon másfél-két évig. Hát igen, de ettől bejelenthetik most az új Xbox-ot, mert mondjuk 23 végére mondják a PlayStation 5 Pro-t, idén bejelenthetik hasonló jelleggel mondjuk a Series X Pro-t. Most csak, hogyha az előző tengelynek megadtuk, bejelenthetik, akkor... de minek? Hát ugyanazért, mint a PlayStation 5. De azt nem jelentett, azt nem is cikkeztek róla, hogy bejelentik. Hát de most például bejelenthetnék, ugye a PlayStation 5 Pro-t is valamikor be kell jelenteni, tehát hogyha mondjuk idén bejelenti a Micro, a PlayStation 5-öt is hát mire bejelentették, jócskán le voltak maradva az Xbox-tól, tehát el tudom képzelni, hogy a Micro bejelenti idén a gyerekek Xbox Series XX, és tudod, amikor a volt barátnőt, de a Series XX. És igen, tehát... Tehát meg tudom kézzel, mondjuk idén bejelentik azt, hogy jön a durvított változat erre a Sony, azt mondja, hogy igen, bazd meg, akkor mi meg kiadjuk a PlayStation 5 Pro-t, és akkor ez nem így működik. Egymás farkát rángatja. Hát figyelj, basszus, hát el tudom kézzel, meg lehet adni, mert így működhetne. Így működött most is. Ez szerintem most nem ez a cél. Igen, és köszönöm, írtátok itt cseten is, hogy volt egyébként most egy új hardware bejelentés, a Sonic 2 filmhez fog érkezni egy Sonic külön kiadású Series S, ha jól tudom, akkor Series S. Láttad, hogy az hogy néz ki? De a kontrollert adtak ki a szőrösen. Nem, hanem a Series S is ott lesz, és az meg lesz brandingelve, tehát lesz rajta egy ilyen Sonicos matrica, vagy nem tudom, festés. És igen, lesz hozzá egy kék meg piros szőrös kontroller. Tehát mi az istentelenül kibaszott kurva csúnya, hogy hihetetlen. De ezt az e-sport széna zabálni fogja. Ja, nincs is annál, amikor jó kis izzadó tegyere, de... A kék meg a piros miatt tudod, hogy tagolva vannak a csapatok. Oké. Okay. De tényleg. Én próbálom... Igen, mert az e-sportot azt hiszem, split screen-en játsszák egy gépen, nem? Nem, de ezeket rendezvényre ki lehet vinni, kurva jól néznének ki. Te úgyis szeret ezeket a plusz szarokat. Nem. Az összes ilyen japán cuccot, tehát olyan fegyvereket vásárolsz, meg szerzel jobbra arra, hogy az... Az más, jó? Ja, az más. Nem szőrös. Piros meg kék hülye vagy, rózsaszín. Ja, bocs. Na, de ha már rózsaszín, akkor beszéljünk a Fable-ről. Ez mi közel rózsaszínhez? Hát én mesélj, és nem tudom mi. Ja. Csingiring? Mi? Ez a Pán Péter? Nem, ez a Fable trailerből a... A Csingiring. A Csingiring, igen. De én egy kurva fővelet vagyok, ne viccelj. Aha. Szóval, kaptunk egy kis infót arról, hogy hogyan, nem is azt, hogy hogyan állnak a Fable fejlesztésével, hanem valószínűleg miért fog később jönni, mint sokan gondoljátok, és ez miért nem probléma. Juan Fernandezzel, aki egy game designer, beszélgettek, ő egyébként több helyen is megfordult, Ninja Theory-nál is volt, a Playground-nál is, ugye nálunk itt most pont a Playground, aki érintett, mert ők dolgoznak az új Fable-on. És hát ugye elmondta, hogy ne mostanában, valószínűleg az E3-on egyébként lesz update a Fable-ből, viszont ne egy hamar várjuk a megjelenést, mert az, amit mi külső szemmel csak annyit látunk, hogy hát csinált eddig open world autós játékot a Playground Games, és azt úgy nagyon jól csinálták, akkor most egy open world RPG-t pikpak összerakják. Én nekem nincsenek ilyen illúzióim, mert a múltkor reflektorban beszéltük, hogy a játékfejlesztőktől nem lehet tapasztalatát, hozatalat, meg ilyeneket elvárni, hogy legyen rutinjuk ebben abban, úgyhogy én nem kergettem bárány felhőket azt illetően, hogy aki csinált már open world játékot, tud csinálni egy másikat. Ezt most próbáld kifigurázni, de ebben az esetben egyébként abszolút meg tudom érteni, főleg, hogy a Playgroundnak én megadnám a bizalmat olyan szempontból, hogy elég konstans minőségben tudták szállítani a minőségi játékokat, talán az összes Forza Horizon 90 pont körül van Metacritiken? Szerintem valahogy úgy, tehát 80-nál biztos nincs lejjebb. Valahogy úgy, és azért itt oké, hogy mondjuk open world engine-nel, vagy olyan engine-nel, amihez képes megjelenteni, dolgoztak már, de azért van különbség a között, hogy mondjuk raksz oda utat, meg kocsit, ami gyorsan megy, meg mondjuk, hogy egy teljes fejlődési rendszert ki kell dolgoznod, a questeket ki kell dolgoznod, azért a Forza Horizonben nincsen sok küldetés, nem? Annál bonyolultabb, hogy menj abból B-be. Tehát valószínűleg ott egyébként bőven fel kell a csapatot tölteni is. Aha. Olyan plusz pozíciókkal, amik konkrétan egy RPG-hez kapcsolódnak. Úgyhogy ebből a szempontból érthető. Én megmondom őszintén, szerintem 2023 vége előtt ebből nem igazán az semmi, de nem probléma. Viszont annak nagyon tudnék örülni, hogyha meg tudnának valamit mutatni már belőle idén. A más nem, akkor Vertical Slice-on szerintem bőven tovább léptek, hogy úgy mondjuk a világot megmutatni. Tehát, hogy a skilleket, meg hasonlókat nem is, de azért mondjuk egy részét a világnak, ami már úgy grafikai asszettek szintjén kész van, azt úgy lehetne. Mert ugye eddig csak egy teaser trailert kaptunk belőle. Úgyhogy erre én mindenképpen kíváncsi lennék. Egyébként a Fable szerintem nagyot fog menni a platformon. Ez a tipikus egyébként, itt visszakanyarodhatunk arra, hogy szerinted a Fable olyan franchise még, amire érdemes ennyit várni egy folytatásra? Szerintem a Fable tipikusan az a franchise, ami alátámasztja, amit korábban mondtam. Tehát ez már leamortizálta kellően önmagát. Én nem tudom elképzelni, hogy a Fable 5 az vissza tudna kapaszkodni egy kultikus státuszba. Dacára annak, hogy aki mondjuk hallgat ilyen vonatkozású tematikus podcasteket, vagy esetleg ott volt abban a bizonyos időszakban, szerintem azokon kívül más nem tudja, hogy a Fable egyébként a be nem váltott ígéreteknek volt az ilyen olvasztó tégeje. Viszont, hogyha ezen szépen felülemelkedünk, akkor a Fable egy bőségesen nagyon jó játék volt a maga idejében. Az első, pláne a második, viszont így a harmadikról, meg a negyedikről nem véletlenül nem beszélünk. És vagy itt most volt szóval... Milyen negyedik? Három félből volt, nem? Akkor mi az a félből öt? Most csak így belenéztem, akkor ez a félből négy, akkor elnézést. Mert ha jól emlékszem, akkor volt az első rész, annak volt egy DLC-je, amit a kettőt együtt utána kiadtak együtt, illetve a Legends is azt, talán azt dolgozta fel, annak volt a remake-je. Volt a második rész, ami 360 exkluzív volt, aztán még PC-re se jelent meg. És a harmadik rész meg nem multiplatform volt. Akkor szóval ez a négy lesz. De ez simán, aztán számozatlan félbőlről beszélünk most jelenleg, nem? Nem kapott eddig számozást. Valószínűleg jó, egyébként maradjunk az rebootolják a franchise-t, így nem lesz számozat. Maradjunk az új félbőlnél. Tehát szerintem egyébként ez tipikusan az a franchise, amiről nem nagyon... Ez nem fog szerintem hegyeket megmozgatni. Hogy jövő héten mutatja be a Sony a Project Spartacus-t. A Bloomberg hozta le. Jó, hát megnézzük. De hát majd jövő héten. Figyelj már, ha azt... Hát jövő héten nem, mert jövő héten max az OVS-en fogjuk megbeszélni, mert a jövő héten nincs reflektor. De hogyha... Miért, hogy jövő héten mutatja be, ez nem feltétlenül van pénteken. De élőben közvetlenül. Úgy értem, hogy a megbeszélésre gondoltam, hogyha... És bocsánat, most a reflektálunk a chatre, tehát hogyha... Ha tényleg jövő héten mutatja be a Sony a Project Spartacus-t, akkor szerintem azt közvetíteni fogjuk. Az nagyot fog szólni. Én is szabad, de teszem magam, igen. De lehet, hogy csak távolról jelentkezem be, és lenémítom Zolit. Na. Jó, szóval őszintén szóval várom a félből, kíváncsi vagyok a félbőlre, nekem kivétel nélkül mindegyik félből, mindegyik számozott félbőlről borzasztó jó emlékeim vannak, nagyon szeretem a franchise-t. Nekem de... a háromról annyira nem. Jó, de nem szereted a jó játékokat. Ez igaz. És lelkes vagyok, és ezzel együtt én nem hiszem, hogy ez hegyeket fog megmozgatni. Te imádod a Playground Games-nek a játékait. Igen, és ez is biztos, hogy jó lesz, de nem hiszem, hogy a félből hegyeket fog megmozgatni. Egész egyszerűen azért, amit mondtam egyébként, tök érdekes, hogy visszaköszönnek a saját szavaim. Hogy sokat hallgatod magad. Igen. hogy tehát ez a 4-4 év a játékok között, önmagában is sok. De amikor mondjuk olyan léptékű idő telik el, ami már az Avatarhoz hasonlítható, mint például mondjuk a Perfect Darknál. Na jó, amikor nem tudsz alapozni azokra, akik esetleg mondjuk még szerették azt a franchise-t. Mert annyi idő telt el, hogy az IP, amire tudnál alapozni, az már ködbe veszett, az már nem mozgat meg a világon senkit. Akire meg céloznál, az meg úgy majd eldönti, hogy mi ez, hogyha látja egyébként, de akkor se fogja megvenni, mert benne lesz a Game Pass-ben. Pontosan milyen impactet vársz a mi a faszom ez? Perfect Dark-tól. És itt van a másik is, a Fable, hogy én nagyon szeretem a Fable-t, és nagyon sok mindent várok a Fable-től. Van egy körvonalazott elképzelésem, hogy minek kéne megfelelni egy új Fable-nek, de könyörgöm, azért azt is látom magam előtt, hogy ez a stílusú játék, ez mondjuk, ahogy fut, az mondjuk így az Elden Ringnek a környezetében mondjuk úgy működik, hogy a sötét tónus, meg hogy a kardos, verekedős, baszós, nem tudom mi. Fable soha ilyen, nem ilyen volt. Azt tudom, de mondjuk egy Fable jellegű játék, egy könnyed mese. Azt szerinted ma egyébként asztalhoz vagy képernyő elé tudna ültetni annyi embert, mint mondjuk egy Elden Ring? És nem sok vetlenül ezzel kéne versenyeznie, de nyilván annyi ennek be kéne vonzani embereket a Game Pass-be. És pontosan látszott, hogy a Fable 3 már nem tudta eladni saját magát. De a Fable 3 az már... Nagyon elrugaszkodott szerintem az alapfébelnek a koncepcióját. Más volt, egy sokkal sötétebb tónusú játék volt. Beszéltem nem is a tónusról beszélek, ott a játékmenetet is szerintem kicsit elbaszták. Jó. Én szerettem. Okay. De ezzel sokat olyan. Nincs is olyan játék, amit te szerettél, miért hazudsz? Ez igaz. Na, beszéljük egy olyan játékról, aminek a fejlesztőit nem szeretik cserébe. Nem a fejlesztőjét. Hát, ja, mondhatjuk így. De miért kell neked mindig ellent mondanod? Hát, nem azért ülünk itt kettő, hogy mindig mindenben egyetértsünk. De. Annak úgy nincs értelme. Én most veled nem értek egyet, jó? Igen. Határozottan elhatárolódok magamtól. Hú, miben volt az elhatárolódó hód? Mi volt? Szóval. Hú, nem tudom. Nem lehet, hogy abban volt, nem tudom. Na. Igen, ez engem kicsit meglepítésként ért, régen sokat beszéltünk az Ori-ról, az Ori fejlesztő csapatáról, a Moon Studiosról. Nekem mindig az volt ellenükben a kritikám, hogy ők egy viszonylag indinek mondott csapat, viszont az indiehez képest az elég sokan dolgoznak ott, és még a Blind Forest-et én nagyon szerettem, a Will of the Wisps-et is szerettem, nem az volt vele a gond, hanem hogy én nem látom a Orient the Blind Forest és a Will of the Wisp között azt az 5 éves fejlesztési ciklust, amennyi idő alatt mondjuk más csapat le tudott rakni mondjuk egy, nem tudom, egy God of War-t például, vagy egy Last of Us-t. Figyelj, nem lehet elvárni tőlük egyébként, hogy áthozzák a rutint, amit az Orient... Tehát nem lehet azt elvárni tőlük, hogy áthozzák az Orient the Blind Forest-ből szerzett rutint a Will of the Wisps-be. Tehát újra kellett tanulni az egészet, ez egy teljesen másik játék. Csak ugyanolyan volt a két játék. Tudom, de nem lehet elvárni tőlük, hogy... Na mindegy. Ugye én akkor sokszor feltettem a kérdést, mi a tököm tartott ebbe ennyi időnek, azon kívül, hogy így a Micro valószínűleg nem nagyon szólt bele. Na kiderült, hogy valószínűleg az volt a probléma, hogy rohadt toxikus volt a légkör a fejlesztő csapatnál. Hogyhogy nem, ugye mióta kirobbantak a nagyobb botrányok, mint a Ubisoftos, meg az Activision Blizzardos, egyre inkább felvállalják a... Kiderül, hogy az játékipar mindenki el van nyomva. Nem akarom elviccelni, most nem azért mondtam így. Itt is egyre több volt fejlesztőjük nyilatkozott úgy, hogy hát igen, őket érték zaklatások, a vezetés kb. Lesöpört mindent az asztalról, tehát felfele nem lehetett kommunikálni, viszont amik lefele kommunikáltak, annak úgy kellett lennie, de azok meg olyan iránymutatások voltak, hogy ilyen összevisszaságok, emiatt rohadt sokat kellett crunch-olni, ami azért durva, mert ha 5 évet végig crunch-olták, akkor nagyon sokszor kellett, hogy megváltoztassák az egész dolgot. És ehhez képest egyébként hozzáteszik, hogy rohadtul nem segített az se, hogy a Microsoft felé ez hogyan volt kommunikálva, és onnan hogy volt visszafele kommunikálva, ugyanis, mint kiderült, nem nagyon szerettek együtt dolgozni. Voltak igen komoly nézeteltérések, amik megint csak feszültséget szültek. Mármint a Micro és a vezetés között, vagy az alkalmazottak és a Micro? Hát nyilván levetítve, tehát, hogy ez olyannyira megmutatkozik, hogy nem, ahhoz képest, hogy én meg voltam győződve, hogy ezt a Micro be fogja őket húzni belső fejlesztő stúdiónak, amit nem tett meg. Nem, az Activision is behúzták ugyanezekkel a feltételekkel. Az igaz, viszont a Moon Studios következő játékát már a Take-Two adja ki. Hoppá! Mondjuk a... melyik az? A... Ja, Istenem, bazd meg! A Quarry-t is a Take-Two fogja kiadni, és az is PlayStation-os cím. Nem. Az nem multiplatform, tudom első szerint. Mi? A Quarry. Ja, hogy úgy. Mert azt hittem, mert ugye ott... Megint ellent akartál mondani. Igen, mert ugye nekik az első játékuk az PlayStation exkluzív volt, és utána viszont multiplatformra csinálták azt a trilógiát. Igen. De a Quarry az most PlayStation-tös lesz, de a Duck 2K fogja kiadni. Lehet, hogy ez is Xbox-os lesz, de most a Take-Two adja ki. Nem tudom. Nem tudni, hogy... De lehet egyébként, hogy ezzel akarják valahogyan erősíteni az indie létüket. Nem tudom, tehát, hogy ők továbbra is second party, vagy third party, vagy nem tudom milyen státusznak örvendenek. Lehet, hogy ezt az új játékot, amit csináltak, ez nem tetszett a Micronak. Nem tudom. Visszatérve egyébként magára a jelenségre, azért ez aggasztó, hogy még egy olyan csapatnál is, mint az Ori fejlesztői. Kiadnak egy ilyen tök cuki játékot egyébként, ami a barátságról, meg a kapcsolatról szól, meg a kapcsolatért való áldozathozatalról szavak nélkül. Annak a kulisszája mögött azért ilyen problémák vannak. Azért ez nem beteg valahol? Igen. Igen. Tehát az Ori az a tipikusan az a játék, amire így ránézted, és így elolvadtál, hogy ez milyen halál cuki, ez így hogy megérint, a történet is olyan volt, meg a grafika tök jól kiegészítette, a zene, tehát és akkor azt hallott, hogy ez ment a háttérbe, és fel is kérdezték őket ezzel kapcsolatban, hogy hát hogy van ez, hogy most akkor ezeket hallják. Ja. És akkor az volt a válasz, a vezetőségtől válaszoltak, hogy ők nem gondolják, hogy azok a dolgok, amit a kérdések, a feléjük szegezett kérdések sugalnak, azok tükröznék a stúdióban dolgozó több mint 80 ember véleményét, és ez még hozzáadják azt, hogy valamint a régen itt dolgozó emberek véleményét sem. És hogy nagyon büszkék arra egyébként, hogy ők hogyan kezel, tehát hogyan viselkednek az alkalmazottakkal. Magyarul lesöpörték az asztalról az egészet. Igen, tehát nor do we believe they are representative of the experience of former members. Tehát, hogy nem gondoljuk, hogy a régi dolgozók véleményét tükrözik. Akik nyilatkoztak egyébként, hogy ezt tapasztalták. Várjál, igen. Tehát, tehát, hogy a régi tagoknak a tapasztalatai, hogy ők tapasztalták ezt? A kiugrott tagok? Megint? Na, csak ezt a mondatot próbálom egyiket értelmezni. Azt tudja egészben. Igen, hogy a csapatunk korábbi tagjainak a tapasztalatai. Igen, akik egyébként nyilatkozták, hogy de ez így volt. Igen. Majd a vezetőség azt mondta, hogy hát a volt csapattagok nyilatkozata nem tükrözik a volt csapattagok nyilatkozatai. Az akkor volt. Az akkor volt. Nem vagyunk toxikus környezet, mert azóta már sok víz lefolyt a Dunán. De nem tudom. Szomorú. Ugyanakkor olyan szinten talán jó, hogy tényleg egyre inkább nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok, és akkor itt lehet fejlődést elérni. Kíváncsi leszek viszont, hogy eddig azok, akik a megváltást mondjuk a Microsofttól várták az Activision Blizzardos helyzetre, azok még mindig ilyen pozitívan tekintenek erre. Ez erre ijesztő egyébként, tehát valószínűleg egyébként ott csöprögetés zajlik az Activision Blizzard házatáján, hogy azt a problémát megoldják. De múlt héten pont erről beszéltünk, és egyébként ezt fenntartom most is, hogy szerintem ott az lesz, hogy a futó ügyeket le kell zárni, ez semmiben nem garantálja, hogy nem lesznek jövőbeliek, de rendezni kell a board felé azt, hogy rendben vagyunk, tiszták vagyunk az úr színe előtt, átvesszük tisztán a céget, hogy rohadt belül továbbra is, az nem vitás, de az átvétel pillanatában, az ügylet lezárásakor ennek rendben kell lennie. A másik pedig az egyébként, hogy ha azt vesszük, hogy milyen problémák voltak az Ori házatáján, és kiindulva abból, hogy a fejlesztőknek, ugye ennek a Blue Moon, vagy New Moon, vagy... Moon Studios. Moon Studios. A Moon Studiosnak az új játékát a Take-Two fogja kiadni. El tudom képzelni, hogy most úgy tűnt, ha Micro-t mentegetném, de el tudom képzelni, hogy Micro egyébként levette egy ponton a kezét erről a csapatról. Levette? Hát nem tudom, hogy levette-e. Ez akkor lesz érdekes, hogy megtudjuk, hogy a Moon Studiosnak az új játéka, az ezutáni, amit majd csinálnak, az is más kiadónál jönne, vagy visszamegy a Microhoz. Lehet, hogy ez most egy kilengés, hogyha a következő is egy másik stúdiótól fog kijönni, akkor valószínűleg elengedte őket. Hát mondjuk, hogyha ilyen gyakorisággal adják ki a játékaikat, akkor erre még várnunk kell sokat. Mert hogyha van olyan kiadó, aki még többet tud várni egy játékra, mint a Micro, aki azért elengedte a kezüket az Ori and the Will of the Wisps-nél, vagy elengedte a 343-nek az Infinite-nál, akkor az a Take-Two, aki 10 éve futtatja a GTA 5-öt, és nem presszionálja túlságosan a Rockstar-t, hogy rakja össze a GTA 6-ot. De a Rockstar-ral megteheti azért a Moon Studiosnak, nincsen ennyi pedigréje. Még. Majd lesz. No de, beszéljünk még jó hírekről. Így van. Pletyka szint, nem is annyira pletyka, igazából, hogy viszonylag megbízható forrásból Twitterről. Egy szivárogtató beszélt arról, hogy hogyan is fog kinézni a Modern Warfare, az új Modern Warfare, az új régi Modern Warfare folytatása, az MV2. Tehát itt egész konkrétan arról van szó, hogy kezdenek egybevágni azok az információk, amit már hallottunk, hogy ugye meg akarják ritkítani a kodoknak a kiadását. És ott ezzel kapcsolatban jött egy olyan info, hogy állítólag anno az előző Modern Warfare-be, ugye reboot-ba, nagyon-nagyon sok pályának a felújítása, tehát felújított, remasterelt pályája nem került bele, amit tervben volt, és hogy elvileg ezek, és még sok más, igazán van miből válogatni, volt egy pár kód, azok viszont fognak érkezni az MV2-be, illetve ez arra felemutat, hogy egy hosszabb távú életpályát, illetve supportot akarnak a Modern Warfare 2 mögé. Ez jó hír. Tehát egyrésztről ez... Most lehetne mondani, hogy miért megint ugyanazok a pályák, egyébként szerintem a kodban a multi pályák azért jó eséllyel el voltak találva, tehát nagyon sok klasszikus pálya van, ami tényleg jó. Kevesebb effortot kell belerakni, tehát hamarabb kész tud lenni, viszont ezzel fel lehet tölteni szépen az éveket, és én is érzem, meg már beszéltünk is erről, hogy valószínűleg ez az éventi kod nem szükséges. Tehát, hogy az ember is úgy jobban megbecsülne szerintem egy-egy részt, ha mondjuk tudja, hogy megveszi, és mondjuk 2 évig bent tudja tartani a játék, akkor azért szívesebben fizet, meg hosszabb távon is tud költekezni benne, az meg a kiadó részéről jó. Úgyhogy nagyon-nagyon arra felemutatnak a dolgok, hogy ez a következő Modern Warfare, ez alsóhangon minimum 2 évet lesz a piacon, az eddigi 1 évekkel ellentétben. De előfordulhat, hogy még hosszabban is. Ugye azt tudjuk, hogy emellett egyébként a klasszikus Warzone elérhető marad, viszont érkezik vele együtt a Warzone 2, tehát az is piacon lesz, úgyhogy lesz azért piacon kod bőven. Ez alátámaszthatja azt, amit múlt héten beszéltünk, azt hiszem, hogy a következő Call of Duty, ugye ami majd jövőre érkezik, azt nem tekintik majd teljes értékű Call of Duty-nak. Ez egyrészt azért... Mi a teljes értékű kód? Hát az, amik eddig voltak. Tehát, hogy single player kampánya, multiplayerrel, meg ilyesmivel. Ehhez lesz, de ezek szerint ezt akarják majd kiexpandálni egy jóval terjengősebb időszakra, ezt fogják majd támogatni is, de azért nyilván jövőre majd fog jönni egy másik Call of Duty, valószínűleg egy kisebb léptékű lesz. Egyrészt azért, hogy azért a évenkénti megjelenés papíron legalább megmaradjon, másrészt meg valószínűleg így akarják kipörgetni a Sony felé a kintlevőségüket. Uh-huh. Úgyhogy mindegy, nagyon várom. Nagyon-nagyon várom a Modern Warfare 2-t. Azt én is, jobban, mint a Vanguardot, én abban nagyon kiábrándultam, megmondom őszintén, nekem nem jött be. Én el voltam vele, de meg tudom érteni ezt. El voltál vele, 256-os prestige szint, vagy meddig vittétek? Na, az én kurva anyám. Ezt ne zárd, ezt most nyitottam meg. Ja, jó. Na, viszont van jó hír is, vagy hát jónak tűnő hír, így az Activision Blizzard házatájáról, ha már a Micronál vagyunk. Mostantól itt szoktuk feldolgozni ezeket a híreket. Hetek óta beszélünk arról, hogy egyre jobban kommunikál a Blizzard része az Activision Blizzardnak. Igen. Ugye híreznek a WoW-ról, hogy az merre fele fog tartani, most már látni fogjuk, a mobilos Warcraft-ról ennek valaki örül, valaki nem. Az Overwatch 2 úgy néz ki, hogy most már alkulgat, egyre többet tudunk arról, és ugye már kim volt az alfa, jön a beta, az is pörög, és most a Diablo 4-ről volt hír, mégpedig az, hogy jövő héten lesz egy negyedéves, vagy igen, egy negyedéves update a Diablo 4-jel kapcsolatban, ahol most egy kicsit így az environmentre, tehát mondjad be, mi az? Nem grafika, hanem... Environment, hát környezet. Környezet. Van, tehát a környezeti elemekre fognak kicsit jobban lemenni. Látunk fel. Ugye ezt még régebben jól felhívtátok rá a figyelmünket, amit nálunk így kimaradt, tehát hogy gameplay videó is van már kint egy csomó, meg ilyen dolgok. Most így a környezetre fekszenek rá jobban. Én örülök neki, hogy ebből is egyre több info jön, mert akkor itt is haladgat a fejlesztés, hátha, nem, ne adj Isten, nem olyan soká, kapunk egy megjelenési dátumot, ami szerintem még a Micros akvizíció lezárása előttre fog esni. Milyen aktív lett a Blizzard, nem? Hát most, hogy már tudják, hogy hosszú távon se lesznek munkanélküliek, igen, szerintem így ezt kicsit megdobta a lelkesedést. Nem tudom, ennek mennyi szerepe van abban, hogy elkezdték rendbe rakni a felépítését az egésznek, és a toxikus légkört megszüntetni, de mindenképp pozitív. Ugye, amivel még adósak, ha jól tudom, akkor 5 játszható kaszt lesz, ebből a barbárt, a varázslót, a druidát, meg az orgyilkost, azt már tudjuk, az 5. kasztot még nem. Tippnek én a paladint mondanám, mert az az egyik ilyen jellegzetes. Én nekromanta. Csak azért, más mondtam. Nekromantát azt a minden Diablo-ba a kiegészítőbe rakják bele. Ugye a Diablo 2-ben is az expansionben volt, a Lord of Destruction-be, Diablo 3-ba és DLC-be rakták be a nekromantát. De nem kérne, hogy egyet értsünk mindenben, úgyhogy én most ellent mondok, jó? Jó, oké. Még esetleg az Amazon lehet, mert ugye az is... Diablo 4 elvileg jobban fog hajazni a Diablo 2-re, és ha jól emlékszem, akkor ott a Paladin meg az Amazon volt még plusz játszhatók azt. Jól lesz kérdekét. Szuper. Mindegy, pozitív, hogy egyre többet nyilatkoznak a játékaikról. Na, akkor beszéljünk még egy pozitív dologról, ezt viszont ezt átveszem, jó? Ezt vedd át, légy szíves, ez a kedvencem. Életjelet adott magáról a Scorn. De ez azt jelenti, megnéztem a cikket egyébként, mert én nagyon várom ezt a játékot, ugye ez az a játék, ami ez a gigeres környezetbe helyezve, ilyen alienes, nagyon fura atmoszférájú játék. Elvileg idén októberben jön, és megnézted a gameplay videókat? Az milyen gameplay videó van benne, 2-13 másodperces ilyen ez dolog. Ilyen puzzle, aha. Puzzle, az, hogy turkál egy ilyen cuccba. De ilyen puzzle van, hogy fut körbe egy ilyen golyó, és el kell találni megfelelő pillanatban azt, hogy éppen hol van. Körülbelül ilyen színvonalú feladvány van az Among Us-ban is, és van egy másik, amikor be kell dugnod a két kezedet valami rettenetes dzsuvába, és akkor meg az ajtóknál kell majd pöttyöket eltalálni, nem értettem pontosan, mi történik, de egy ponton föltárul az ajtó, és mögötte leborul pár szar. De ezek tényleg ilyen pár másodperces snittek, gondolom azért kellett, mert nem tudom. Tudod, mit nyilatkoztak mellé? Na? Hogy ezzel ők most megmutatják, hogy milyen kurva bonyolult feladványok lesznek majd a Scornban. Nem mondjuk, mert ez egy puzzle játék lesz. Menjenek már faszomba, az Among Us-ban az egyik az konkrétan benne van az Among Us-ban. Halálkom, ez egyik az konkrétan egy Among Us fejtörő. Hát egy Szerintem kevered Among Us-ban nincsenek fejtörő. Dehogy nem, hanem amikor crew tag vagy. És az egyik ilyen fejtörő, az konkrétan benne van az Among Us-ban. De semmivel nem komolyabb, mint amikor Skyrim-ba kell nyitogatni a zárat, meg ilyen fasságok, csak mivel azt mondták, hogy a hangsúlyt erre fektetik, ezért valószínűleg azt már sejtettük amúgy is, hogy a gameplay meg kurva gyenge lesz benne, vagy alig. Bocsánat, csak megnézem ezt a nyilatkozatot, ez hol van? Hol van? Várjál, itt van csak, hogy a Scorn fejlesztői tagadták azt, hogy ez csak egy sétaszimulátor lenne. Jézusom, bazd meg, micsoda? Hol van? Itt olvastam el az elején. Ja, igen. Nem látom. Na mindegy. Mindegy, azt mondták, hogy erre fogják a hangsúlyt helyezni. Most már jó lenne, hogyha bármire helyeznék a hangsúlyt, mert ennek a játéknak már egy jó ideje meg kellett volna jelennie. Nem tudom. Tehát jól néz ki, továbbra is egyébként design szempontból baromi jól néz ki ez a játék, de az a borzasztó, hogy minél többet látok belőle, valahogy folyamatosan az csapódik le bennem, hogy ez annál inkább egy ilyen lufi lesz. És én nagyon szeretnék végre egy nyilatkozatot hallani egyébként a fejlesztőktől, hogy milyen hosszú lesz a score. Megelőgenelegezem, neked szerintem 3-4 óránál nem lesz hosszabb a játék. Ebben én is szinte biztos vagyok, de meglátjuk. És ezzel nem lenne alapvetően baj, csak ez már megint olyan, hogy évek óta tologatják. Aha. És ugye az utolsó nyilatkozata az volt, mikor létrehozták mögé ezt a, nem emögé, csak ebbe csatlakozott be azt a csoportot, ezt a pénzügyi csoportot, hogy most még több pénz, meg még több idő van a játékra, hogy elkészítsék. Aha. Ez tök jó. Csak mondjuk egy 3-4-5 éves fejlesztési idő után kiadni egy 2 órás nem sétaszimulátort, és mondom, nem tudom, tehát én csak az alapján intelek, amit eddig láttam a Scornból. De hogy elvileg mennyi? Már vagyunk a megjelenés előtt? 6 hónappal vagyunk a megjelenés előtt? Meg azért is érdekes lenne, mert 13 másodpercet tudnak mutatni, ahogy matadsz egy ilyen izében. Igen, meg ugye, amit eddig láttunk, hát ez nem nagyon látszik egyébként, hogy mi lesz az a gameplay, ami ki fog tölteni egy 3-4 órás gameplayt. Tehát a játékidőt. Tehát azért azt úgy nagyjából látni kellene, hogy mondjuk ez egy puzzle játék lesz alapvetően, ez egy lopakodós játék lesz, ez egy akciójáték lesz. Igazából egyikre sem kapunk be. Ez mind lesz, és egyik sem. Majd valamilyen kriptik lófasszal fogják eladni. De nincs ezzel gond, de benne lesz a Game Pass-ből, úgyhogy legalább fizetned nem kell majd érte. Hát ezt mondta valaki, hogy igazából pár éve hallottam a Puzsérnak volt egy ilyen érdekes eszbefuttatása az X-faktor a szereplőkről, hogy ma már a sztori, amivel eladják a dalt, sokkal fontosabb, mint a produkció. Tehát kiáll valaki, aki középszerű hangja van, de mögé teszi azt a történetet, azt a személyes sztorit, hogy ő mind ment keresztül ahhoz, hogy az X-faktornak a színpadán legyen, hogy milyen családi háttere volt, hogy milyen nyomorúságos környezetből küzdötte fel magát Pestre, hogy előadhassa a darabot, hogy ezt énekelhesse, és hirtelen könnyre fogad mindenki, és az meg tovább jutott ebben, vagy a top 3-ba, ez egyszerűen csodálatos. És lehet eladni a tévében. Igen, és lehet, hogy hasonló lesz a Scornnál is, hogy lehet, hogy ez egy ilyen kutyafaszalószar, de a mélysége. Ja, hogy a játék egyébként nem szar, csak te nem érted. Igen, csak te nem érted, nem, mert minden benne van egyébként. Hát mi a környezet elmeséli önmagát. Csak nem figyeltél. Igen, hát ez nem is 3 óra hosszú, mert hogyha a háttérben elindítasz egy másik játékot, és azzal játszol a helyet, akkor lehet 40 óra. Igen. Ha csak ennyit kéne. Ennyit kellett volna megérteni. Nem kéne kapkodni azért. Hol voltál, amikor olvasni kellett volna a falon a szöveget? Azt a kurva. Vagy meg kurva lassan települ, és akkor azt is beleszámítják. Ja, igen, tudod, a játék megvételétől számítva már ketyeg az óra. Mire hazaviszed a játékot, az már egy óra. Meg mire visszaviszed becserélni, azt is beleszámítják. Igazán állat léta. Vagy mondjuk egy hétig nem lesz elérhető. De tudod, valami hiba üzenetet dob el. Tényleg. Tényleg. És akkor ez csak egy teszt volt. Te szoktál ilyeneket kérni Twitter. Én néha szoktam. Múltkor volt egy elképzelésem, hogy kirakok megint valami triggerelő baromságot. De csak, csak kiírtad, hogy majd kirakod, és nem raktad. Nem, ezt kiraktam egyébként valamit, csak nem azt akartam kirakni, valamilyet akartam, hogy aki még nincsen ezzel adja a képbe, kiírtam, hogy két nap múlva kirakok valami atomtriggerelő fasságot, ezen egy páran elkezdtek zizegni. Az volt a terv, hogy kirakok ilyen hülyeséget, hogy éljen Trump, vagy valami, hogy hányan vannak, akik komolyan veszik úgy, hogy két nappal korábban ugyanarra a felületre kiírtam, hogy valamivel baszni fogom az agyukat. Aztán ugye elment a kedvem az egésztől, valahogy. És csak a reflektort raktasz ki? És kitettem a reflektort. Mint kiderült, az is elég volt. Elég, igen, bőven. Még engem is triggerel, pedig én itt vagyok benne. Szegé. Ugye? Látom, a hajadon látszik egyébként, hogy... Már most nem rá értettem, hogy hajadon, hanem mindegy. Értettem. Na de, beszéljünk Shinji Mikamiról. Aki amúgy is aktuális, mert a csapata a Tango Workshop, vagy Tango Gameworks csinálta most a Ghostwire Tokiót, és itt Isten ezek szerint Mr. Mikaminak volt egy nyilatkozata, hogy ő felhagyna a horror készítéssel. Azt mondta, nem ilyen egyértelműen mondta, hogy felhagyna a horror készítéssel, csak nagyjából erre vezették ki, ugyanis azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha az ő csapatát, az ő fejlesztő csapatát, azt csak a horrorral azonosítanák, hanem ő azt szeretné, hogy úgy emlékezzen mindenki a Tango Gameworks-re, hogy ők általánosságban, bármilyen műfajban tudnak jót alkotni, és azt mondta, hogy az új játékuk, ami fejlesztése alatt van most, az a horrornak a tükörképe, vagy az antitézise, tehát ilyen anti-horror. Fordítottja. Nem tudom. Tehát valami biztos, hogy kurva boldog játék lesz. De egy konkrétan így mondta, hogy a anti-horrort fejlesztem. Mondjuk annyiból nehéz kétségbe vonni Mr. Mikaminak a szavait, hogy aki megnézi a Ghostwire Tokiót, ha valami, az nem horror. Tehát az kurva élet, hogy az nem horror. Úgyhogy nem most kezdenek el majd távolodni ettől az egésztől, hanem ez már a Ghostwire Tokióval megkezdődött. Hát ott még valamennyire legalább ez a spiritualitás megmaradt. De annak semmi köze a horror. Mert ugye Evil Within 3-nak indult, és utána variálták át. Igen? Ezt nem tudtam. Hát figyelj, igazából lehet spirituális úgy is, mint a Spiritfarerben, tehát nem kell azt szükségszerűen horrornak lenni, de az teljesen egyértelmű a Ghostwire alapján is, hogy ez a csapat nem akar horror csinálni. Sőt, messzebb megyek, az már az Evil Within 2-ben is látszott, hogy nem nagyon akarnak horror csinálni. Az meg is látszott az Evil Within 2-nek a fogadtatásán, mert még az első részt azt úgy nagyjából mindenki erre a correct plus szintre tette. Azért, ha jól emlékszem, ha más nem, kritikailag a kettő nagy bukás volt. Hát a kettő az nem volt túl jó. Igen, kurva szar technikai minőségben is jelent meg. Mondjuk a Ghostwire Tokyo is megéri a maga pénzét, bazd meg, azért próbáltam keresni a ray tracinget olyan felületen, ahol máshol baszatolás jelleggel azért ott van, tehát amikor a tükörben nem látod, akkor azért ott gondok van. Az optionsben ott volt. Igen? Már oda volt írva. Jó, oké. Okay. Na és a hat grafikai mód közül melyikkel játszottad egyébként? A izével, a legfelsővel, mert a V-Sync is rajta. Ray Tracing, V-Sync, 4K 30 FPS? Ja, 4K ingadozó, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Aha. Tehát, na mindegy. Majd jön a Ghostwire Tokyo is, nem kell aggódni. A cikk. Ja, tényleg valakit kérdezte, lesz Ghostwire Tokyo cikk? Lesz. Azon dolgozom, hogy ma, de legkésőbb holnap fölkerüljön Patreonra, és onnantól egy nap múlva megy ki. El vagyok csúszva egyébként a Gorefesttel is, de az is majd megy kifelé. Még ezt nem is te írod. Ja. Tudom, csak nekem kéne összeraknom az intrótok az ilyeneket. Látod? Ilyen ez a popszak. Ja, úgyhogy Zolit baszogassátok, a Gorefest miatt is nekin zont. Na, de már szóba került a baszogatás. Akkor itt a második kibeszélőnk aktualitása. Ez pedig a review bombing jelenség lesz még hozzá a Tunic kapcsán. A több játékba bele fogunk nézni, csak most a Tunic... Azért raktam be a Tunicot, illetve a Tunicos cikk alapján, hogy aki nem tudja, mi az a Tunic, ez egy ilyen nagyon aranyos, felülnézetes Zelda klón kis rókával kell menni. Egyébként lehet neki mondani, hogy megtévesztő az, ahogy kinéz, mert ez egy elég nehéz játék egyébként. Ilyen kis aranyosnak néz ki. De tipikusan ez az a ártatlan játék, aminél nem lehet megérteni azt, hogy miért kezdték el fossászarra elkézni Metacritiken. De mivel? Hát például pont ezzel, amit mondtam, hogy illetve majd rátérünk konkrétan, meg kiemeltem több játéknál, hogy milyen szélsőségek voltak. Uh-huh. Ugye ez az egész review blogging jelensége szerintem ilyen formában nem olyan nagyon régóta van jelen. Szerintem ennek az első kiugró esete az a Last of Us 2 volt. Igen, szerintem is, ami ilyen nagyon-nagyon megosztó. Ugye itt gyakorlatilag arról beszélnénk, hogy hogy is néz ki ez, tehát hogy mi vesz rá embereket arra, hogy például ilyen platformon, mint a Metacritic, aminek az lenne a lényege, és itt most nem a kritikai oldalt, hanem a felhasználói oldalt nézzük, hogy játszol a játékkal, kipróbálod, és elmondod a véleményedet. Ehhez képest mindenki arra használja, hogy a frusztráltságát kiélje rajta. Tehát összegyűjtöttem pár nulla pontos értékelést több játékból, és ezeken majd végig fogunk menni, illetve azt már előre összegezem, hogy az a nagyon érdekes dolog, nem annyira nagyon érdekes, szerintem ez nagyjából kiszámítható volt, hogy általában ezek úgy néznek ki, nulla pont, szerintem játékra nem adsz nulla pontot. Ha elindul, már az, azért valami. Az majd teljesítmény! Az majd teljesítmény. Hát most lassan ott tartunk. De nagyjából az látszik, hogy mondjuk van egy PlayStation exkluzív játék, mondjuk, mit tudom én, Forbidden West, alá van egy nulla pontos értékelés, hogy hát ez szar, mert szar, és megnézed a profilt, a profilon két játék értékelése van, mondjuk, az egyik az egy Sony exkluzív játék, mondjuk ez, nulla ponttal, és alatta mondjuk van egy Nintendo vagy egy Microsoft exkluzív 10 ponttal. Szintén ennyi hozzászólása, hogy mert ez jó. Tehát, hogy ez a kettőség nagyon látszik. Tehát nem az van, hogy az embernek tényleg nagyon-nagyon nem tetszett ez a játék, és azért adott nulla pontot, hanem tényleg csak a frusztráltságát éli ki. Uh-huh. És hogy hogyan lehetne ezt az egészet megkerülni, mert miért van jelen, erről gondoltam, hogy beszéljünk, de akkor nézzünk is meg pár értékelést, hogy miben is nyilvánul meg az, hogy mennyire el van, tehát hogy sokszor van olyan is, hogy mondjuk még azt mondom, korrekt kritikát fogalmaz meg egy adott felhasználó, viszont ugyanúgy benullapontozza. Tehát nulla pont az számomra ilyen szempontból értelmezhetetlen is, mert bocsánat, erre találtam egyébként egy pontot, azt kitettem egyébként Twitterre még régen. Igen. Az nagyon tetszett, hogy tök jó játék, szerintem nyugodtan vegyétek meg nulla pont. Igen. óriási volt. Ugye mostanában sokszor előjött az is, hogyha valamelyik játékot valamilyen nyelven nem adják ki, akkor az adott náció rá szabadul. Az olaszoknál volt. Melyik játék volt az? Nem tudom. Na mindegy. Szerintem pont az Elden Ring volt. Na mindegy, nézzünk bele pár értékelésbe. De például Forbidden Westet írtam fel, Elden Ringet. Dying Light 2, igen. Dying Light 2, köszönjük. Tunicot, Halo Infinite-ot. Tehát a Forbidden West. Egyik a legkiábrándítóbb játékoknak az elmúlt évekből. A gameplay unalmas, alig van benne sztori, ami bent tartana, és minden karakter kidolgozatlan és szarul van megírva. Nulla pont. És alá egyébként ugyanennél az embernél be volt rakva az Zelda 10 ponttal. Na most én nagyon sok érdemét látom a Zeldának, de a kurvára kidolgozott karakterek és sztoria, ami bent tartana, na az nincs benne. Tehát ott mondtuk, hogy a gameplay működik jól. A user score-oknál egyébként ez a két pont szokott általában domináns lehetni. Vagy 10 pont valami, vagy nulla. Igen. Igen. Érdekes a kritikáknál, mert pont ez a két pont az, ami szinte kurva, ami a legritkábban fordul elő. A maximum, vagy a legalja. Milyen érdekes a kontraszt alapból, nem? Igen, de és akkor megnézed, volt még egy, amit így kiírtam, hogy jól néz ki a játék, de szornak érződik. Nagyon felszínes. Ezt egy 2022-es játék nem engedheti meg magának. Hogyha nem vagy teljesen fanboy, akkor csak ráadrazáskor venném meg nullapot. Így. És egyébként ugyanennél az embernél, ellentétes oldalon ott volt a Halo Infinite 10 ponttal. Tudod, mi az érdekes? Csak nem egy fanboy. Az a fura, hogy egyébként ez a srác veszi a fáradtságot, hogy kifejtse. Nem egyszerűen csak rábassza a nulla pontot, ő veszi a fáradtságot, hogy leírja, mik a problémái, és ezzel együtt pontoz egy ilyet. Tehát nekünk nem kell egyiket egyetértenünk mindenben, de szerintem vannak olyan sarokpontok, amikben azért muszáj közös nevezőn lennünk. Tehát azért gondolom egyetértünk abban, hogy mondjuk a Horizon Forbidden West például nem a második világháborúban játszódik. Gondolom. Abban gondolom egyetértünk, hogy Horizon Forbidden West nem egy autós játék. Igen. Gondolom. Tehát vannak azért ilyen pontok. Alapvetések. Abban is gondolom egyetértünk, hogy azért a Horizon Forbidden Westben vannak karakterek. Karakterkidolgozás. Sőt, a Forbidden West egyik előnye az volt, hogy a Zero Dawnhoz képest, egyébként pont a mellékküldetések, a karakterek kidolgozottsága, az arcmimika, a hasonló dolgokat fejlesztettek tovább, reagálva arra, hogy az első részben ez sok embernek nem tetszett. Tehát, hogy ennyire szembe menni. De nézzük meg a többit, tehát Elden Ring. Amikor azzal kezdi az ember, hogy ez a játék nem érdemel meg 97-es szkort. Oké, ez így rendben van. De az a magyarázata, hogy nagyon középszerű, a világ kihalt. Uh-huh. Na most sok mindent lehet elmondani az Elden Ringre, de az, hogy a világ kihalt, azt mondjuk pont nem. Nem tudjuk, mihez hasonlítok. Az meg, hogy középszerű, az meg ilyen okay. Mi alapján. És ez állja az összefoglalót azzal, hogy minden reményemet elvesztettem a játékiparban. Ezt nem te írtad, Zoli? Lebuktam. másik vélemény, hogy ez a zsáner ezzel a grafikával és gameplay-jel 2009-ben ragadt. Azért úgy mellé raknám, tehát így leültetném az embert, tudom, a From Software egyébként nem a grafikai kidolgozottságnak a tetőfoka, de hangulatteremtésben például kurva jó. Tehát én azt is el tudom fogadni, hogy például a Demon's Souls remake jobban néz ki, mint az Elden Ring, ha szigorúan a grafikát nézzük. De azért oda raknám mondjuk az eredeti Demon's Souls-t, a PlayStation 3-asat, meg így az Elden Ringet egymás mellé, hát azért se a játékmechanika, se az összetettsége és a grafikája meg pláne nem tart ugyanott. Tehát ez megint nagyon-nagyon-nagyon ki van sarkítva. Mint ahogy általában a user kommentek, de menjünk tovább, mert vannak itt még érdekesek. Igen. Tunic. Ja, igen. Az ilyen kiválóan megfogalmazott kritikák mind... Ez egy szemétbe való játék. Gyakorlatilag egy alacsony költségvetésű Zelda, ne játsz vele, a Zelda jobb, ez meg rossz. Ez a komment. Milyen egyébként érzed ezt a veretességet, ezt a gondolatiságot mögötte, a sorok között megbúvó, cizellált, barokkos érzésvilágot? Igen. Tehát, de érted? Legyen egy agyonsztárolt játék, amivel minden nap találkozol, és az arcodban nyomják, és mondjuk tényleg valami olyan szintű utálatot vált ki, hogy ilyet megész. De a Tunic egy kis aranyos platformer játék, érted? Semmi extra. És azon kívül tényleg az a hibája, hogy hasonlít egy másik játékra, mert akkor ezt elég soknak fel lehetne. Tehát az összes FPS-nél, ami megjelenik, akkor beírom, hogy hát az olyan, mint a Wolfenstein 3D, csak nem annyira jó. Ráadásul egy indie játékról beszélünk, baszki, hogy lehet ezzel összevetni a Nintendónak az egyik System Seller címét, annak is az egyik csúcsalkotását, igen. Mondjuk, ha gondolom a Breath of the Wild-ra gondolom, nem tudom, mire gondolt. Nem tudom, ez is egyébként szörnyű. Bocsánat, de fölt is volt egy ilyen, hogy, csak, hogy azt annyit tudok mondani, hogy a játék unalmas, csak egy Zelda kópia, és azt se csinálja jól. De nem tudok panaszkodni, mert benne van a Game Pass. Igen. Nulla pont. Hozzáteszem, nulla pont. De nem panaszkodom, mert benne van a Game Pass. Nem panaszkodom. Nem panaszkodom. Lepontozom nulla pontra, picsám. Jó lesz. Nulla. Na. Még nézzünk meg egy-két Halo Infinite-os értékelést, aztán térjünk át kicsit a mögöttes tartalomra. Halo Infinite értékelés. Mikor panaszkodni. Igen. Tehát igazából a gameplay az elavult, a sztori szar, a karaktereket meg nem szeretem. Adok rá 0-át a 10-ből. Az egyik legrosszabb shooter, amivel játszottam, a mechanikák elavultak. Nem elég kielégítő. 0/10. Egyébként mennyire droidul hangzik ez az egész, nem? Tehát nem volt elég kielégítő a játékmenet. Tehát értem egyébként, mit akar ezzel mondani, de mi az, hogy nem elég kielégítő a játékmenet? Főleg úgy, hogy egyébként a Halo Infinite-nak a kevés értékelhető tudása az egyébként pont a gameplay. Mert gameplay. A gameplay, bocsánat. Igen. A gameplay. Tehát az AI-at rendben van, igazából a világ az jót tett neki, hogy kinyílt. Mert megint ezek, tudod, ezek a csőlátású emberek, akik azt mondják, hogy leültem, bazd meg, hogyha nem kapom bazd meg egy új Call of Duty 2-től, akkor jött ilyen komment valahova, hogy a Gran Turismo 7 a szar, mert a Forza Horizon-nak a lab open world. Én ugyanígy voltam vele. De vegyünk még egy... vegyünk még egy idézetet, kérlek, a Halo Infinite alatt. Na, azt már mondtam. Nem, mert volt még egy. Hol? Itt. Jaj, de mind a kettő meg. Nem. Tehát, hogy én itt... Beszélünk sokszor arról, hogy azért nem... Vagy az egyik oka annak, hogy nem fejlődnek a videójátékok, vagy nem úgy fejlődnek, hogy mit szeretnénk, hogy a kommunikáció a játékosok és a fejlesztők között az így valahogy nem működik. Na most ezek után én annyira ebben nem is csodálkozom, és azt azért látni kell, hogy általában két ember az, aki hangot ad. Az egyik, aki nagyon nagy... Nem. Akkor inkább úgy mondom, hogy az a hangosabb mindig, aki valamit nagyon utált, vagy valamivel nagyon nem elégedett. Uh-huh. Viszont az ő hozzáállásuk általában... Bocsánat, csak ez a cég a komment valamiért nem jelent meg. Igen. Nálunk itt a chat falon elnézést... Toizje. Ezt fel tudod olvasni meg, kérlek, mert ezt itt. Ja, mert beestem időben, szívesen megnézem az adás hátralévő részét, de akkor hétfő meló közben új Reflektort hallgatni. Köszi az eddigi tartalmakat, és remélem még hosszú ideig hallani. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, nem akartam gondolatodat megszakítani, csak általában föl szokta dobni itt a chat felületen azt, amit így kommenteltek, most meg ez nem történt. Tehát fejlesztőként egyébként ebből hogy szűrsz le bármit? Tehát, hogy aki alapvetően iszonyatosan negatívan áll hozzá valami miatt a játékothoz, nem konstruktív kritikát fog megfogalmazni, hanem ilyen semmit mondó szart, és egyébként ezzel tele van például a Metacriticnek a user score review része, ugye oda írhat bárki. Tehát nincsen semmi megkötés, hogy te, neked egyébként megvan-e a játék, játszottál a játékkal, vagy nem, és hogyha megnézed, nagyon-nagyon-nagyon kevés az olyan értékelés, ami onnan használható, mert tényleg a nulla és a tízes értékelés van. És a köztes viszonylag kevés. Vannak egy érdekes dolgot. Erről Sasával beszélgettem annó, és állítólag egyébként, és ez sokaknak egyébként kurva szarul fog esni, de a user score mindenki lesz szarja. Senkit nem érdekel. Azért van bent a user score, hogy pörögjön a Metacritic. De egyébként vastagon le van szarva, a kritikák azok, amik számítanak, az a content effektív a Metacritiken, de az, hogy a felhasználó, bocsánat, mit böfög oda, mert ezek egyébként nehezen értelmezhetőek bármilyen más tengelyen, azt kurvára leszarják. A kritika az, amire azt tudják mondani, hogy hát a médiával valamennyire normális kapcsolatot kell azért ápolni, talán ők azért tudják, hogy miről beszélnek. Mi nyilván nem beszéltük általában médiáról, mert ott is most csak a Ghost Rider Tokyo kapcsán a 97 ponttól a 40-ig vannak pontok, tehát milyen konszenzus van egy gondolatvilágban, hogyha ekkora a szórás. De viszont az biztos, hogy ilyen mértékű eltartás, mint az, hogy 10 és 0, és elszórtan van közbenső érték, ilyenek nem szoktak lenni. Érdekességként megfigyelhető, hogy mondjuk mennyi konszenzus mondjuk a kritika meg a közönség véleményében, de egyébként kibaszottul lesz szarja mindenki. És egyébként pontosan ezért. Pontosan ugye ezért a szemléletmódért, mert a legtöbb ember egyébként képtelen elhelyezni magát. Pont a konzolvásárlás kapcsán beszélgettünk erről, hogy egy átlag usertől ma a játékipar egészen egyszerűen nem azt mondom, hogy túl sokat vár el, az eddigiekhez képest túl sokat vár el. Nagyon-nagyon sok mindennel kell képben lenned a konzolvásárláshoz, a játékhoz, a stb. És ha nem vagy ezzel képben, akkor nem azt kockáztatod egyébként, hogy nem fog elindulni a játék, de nagy eséllyel nem fogod megkapni a kívánt játékélményt. Uh-huh. És ez sajnos egyébként vastagon benne van a pakliban. Úgyhogy simán el lehet képzelni, hogy az, aki mondjuk ezeket beírja, az mondjuk pont annak a elszenvedője, hogy ott volt, ő úgy állt hozzá mondjuk a konzolos játékhoz, mintha mondjuk még most csak PS2 érát vennénk, és alkalmasít tényleg annyira, bocsánat, de annyira hülye, hogy megvette mondjuk a digital konzolt, és megvette hozzá a CD-t, mert ahhoz szokott, hogy van egy konzol, van egy lemez, és nekem ez a játék. Elment be, az meg nem tudja berakni. A szarik ő arra, hogy valaki azt mondta, hogy ez most digitális konzol, vagy nem tudom, hogy milyen, ugyanúgy digitálisan vannak rajta a lemezen is az adatok, hát akkor majd a digitális konzol olvassa a dolgokat, tehát nem olvassa. Egyébként szerinted mi miatt alakulhat ki ez a fajta frusztráció, hogy tényleg csak szélsőségekben gondolkoznak. Nyilván azért azt látni kell, hogy szerintem jó esetben ez a gaming közösségnek még mindig egy viszonylag kis, de annál hangosabb rétege. Hmm. Tehát, hogy az átlag felhasználó nem megy fröcsögni Metacriticre. De hogy ez így mitől alakulhat ki? Tehát, hogy ezt Én azt látom, hogy ezeknek az embereknek egyébként úgy önálló véleménye valószínűleg vagy nincs, vagy könnyebbnek látta valakiét átvenni, viszont azt meg teljesen kisarkítani, és elvinni egyik vagy másik irányba. Elmondanám az őszinte véleményemet, de szerintem az nem lenne itt túl népszerű. Azt, ha akarjátok, óvésen kifejtem majd, úgyhogy inkább elmondom azt, amit szabad. Szerintem az egészen egyszerűen az emberek nem tudják kezelni ezeket az ingereket. Tehát még mindig úgy vannak, hogy vagy Xbox, vagy PlayStation, ezen a tengelyen mozognak úgy nagyjából, és ebből a kiinduló pontból, tehát erről a startvonalról nem várható el tőlük, hogy le tudjanak futni egy olyan, mondjuk, hogy intellektuális versenyt, hogy elérjenek addig a célvonalig, hogy gyerekek nagyobb általánosságban kell nézni a képet. Ez a játékipar már kurvára nem az, mint régen volt. Ennek egy részét én például meg tudom bocsájtani, tehát én például elnéző tudok lenni a mikrotranszakciókkal, én elnéző tudok lenni az, hogy behoznak bizonyos mondjuk választási lehetőséget a grafikai opciók, nem mondjuk kettőt, maximum hármat, hatot semmiképpen sem, de mondjuk kettőt, hármat meg tudom érteni, és van, amiket mondjuk nem bírok tolerálni. Tehát amikor mondjuk azt mondják, hogy 7 évig fejlesztek egy játékot, bazd meg, tehát nem. De viszont sok ember nem lát ezekbe bele, tehát halvány fogalma sincsen az embereknek, hogy mi az Úristen történik jelenleg. Kurvára szarrá vannak frusztrálva, és a másik, hogy kifejthetik a véleményüket. Ez a nagyobbik probléma egyébként, itt vannak ezek az emberek, akiknek az égvilágon semmiről nincsen semmi fogalmuk, és hozzáteszem, nem a hibájuk, nekik nem is kell, hogy képben legyenek, mert itt vannak például a gazdasági újságok, én is hozzá tudnék szólni, mégsem szólok hozzá. Egészen egyszerűen azért, mert azért megyek oda, hogy tájékozódjak, nem azért, mert véleményt nyilvánítsak, mert utóbbihez nincsen meg a kellő intellektuális, nem tudom, hátterem. De szeretnék tájékozódni, de nagyon sok ember úgy van vele, hogy az a kevés, amit tud, az már véleménynyilvánításra alkalmas. Valaki mondta, hogy a teljesen hülyénél csak egy veszélyesebb van a fél művelt. Ma az már azt hiszi, mintha értene hozzá. Szerintem ez valami ilyesmi lehet. Mondjuk ehhez hozzáteszem egyébként, hogy mielőtt még valaki azt hinné, hogy piedesztára emelem a kritikusokat, mint olyat. Messze nem, tehát... Na pont erről akartam beszélni, hogy én nagyban vitatkoznék, hogy nincsen szükség user score-ra. Szerintem szükség van a user score-ra, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon sok esetben azt látom, hogy a bizonyos, nyilván ezt embere válogatja, hogy kinek melyik, de azért van pár olyan kritikus, vagy kritikai portál, úgymond, aminek a véleménye az... nem igazán tükrözi szinte soha mondjuk a játéknak a minőségét adott esetben, ezt rá lehet húzni filmekre is, meg sok egyéb másra, ahol jól jött a user score, már csak azért is, mert hogyha a legjobb indulattal nézünk egy kritikát, a kritikus megkapja, vagy véleményvezér, vagy hívjuk, aminek hívjuk, megkapja a játék kopiát mondjuk jó esetben 2 héttel a játék megjelenése előtt, jó esetben azzal a tartalommal, amivel el fog rajtolni a játék, általában nem. Ő az alapján ír meg egy véleményt, ami még a játék megjelenése előtt kikerül. Egyrészt gyorsan kell végigmenni a játékon, persze. Tehát le tudja írni az élményeit, de valószínűleg azért markánsan más lesz. Nem is azt mondom, hogy markánsan, de valamilyen szempontból mindenképpen más lesz, mint hogyha te szabadidődben egyébként utána a saját belátásod szerint leülsz és játszol vele. Ezt te is tapasztaltad a Forbidden Westnél mondjuk, ahol ugye meg kellett írni a cikket, és utána tudtál benne kicsit jobban elmélyülni. Igen. Például. És ennek tök jó ellentétje lenne a user score, amikor mondjuk valaki nem impulzus vásárol, és nem akar még a kritikusok véleménye után sem még vásárolni, még egy picit várna vele, hogy leírják a felhasználók az élményeiket. Ezt a metát kurvára torzítják, pont ezek a dolgok, és tökre elrontja. Ami viszont nekem nem tűnik olyan rossz megoldásnak, és nyilván az a platform is kell, viszont ott nincsenek is ennyire szélsőséges vélemények, azaz, amit a Steam csinál. Hogy Steamre, ha jól tudom, úgy tudsz kommentelni, ha megvásároltad a játékot, és odaírja, hogy igen, te megvetted a játékot, ennyi óra után ez a véleményed. Ugye kiírja, hogy mennyi időt töltöttél benne. És ott, ha ott van szélsőséges vélemény, tehát ott látod azt, hogy mondjuk 2-es vagy 3, ott nem így van, azt mondom, többnyire pozitív, negatív, itt vagy ilyesmi értékelések vannak. Ha ott látod azt, hogy van 8000 értékelés, ami többnyire negatív, akkor is megvan ez a sérvi az ipse, de a akkor is megvan, de akkor tudod, hogy valószínűleg az a 8000 ember játszott vele, és annak a többsége úgy gondolta, hogy igen, ez egy szarjáték, az már jobb megközelítés ilyen szempontból. Az a baj, hogy a meta nem csinálja, nem tudom, hogy tudnák ezt megoldani, valamilyen másik rendszerrel összekötni, hogy te bizonyítani tud, hogy egyébként megvetted a játékot, játszottál vele. Tehát mondjuk az Xboxos játékoknál, vagy ugye a Micros játékoknál mondjuk a Xboxos profiloddal összekötni, hogy vissza tud igazolni, mert ennek így én sem látom értelmét, ahogy a Meta csinálja a user score-t, ugyanakkor látom azt az igényt, hogy magára, arra, hogy a felhasználók értékeljék a játékot, arra lenne igény. Csak nyilván ezt korlátok közé kell szorítani, mert ha nincsen korlátok, és nem olyan megkerülhetetlen korlátokról, megvan a játék, és játszottál vele. Tehát utána, utána is úgy gondolod, hogy ez a játék bassza meg, oké, de kontextusba tudod helyezni. Itt csak azért tudod kontextusba helyezni, mert tényleg ezen a skálán, tehát 0-10. Tehát látod, tehát ki tudod vonatolni azt, hogy ki az, aki valószínűleg tényleg játszott, ki az, aki nem, csak sokkal nehezebb. Ha megnézed egyébként, akkor valahol ez tükrözi a társadalmunknak egy gondolkodásmódját is, nem? Tehát a legtöbb dolog, amiben döntened kell tétben, ami tényleg úgy fontos, az mindig polarizálva van. Tehát az, hogy megveszed, nem veszed. Jobb, bal oldal. Igen, nem. Előre, hátra, stb. Tehát nagyon sok ilyen döntéshelyzet igazából nem tartalmaz három választási lehetőséget, hanem kettőt. Tehát igazából innentől kezdve nem egy meglepő dolog, hogy azt mondod, hogy a Metacritiken értékelned kell valamit, akkor az vagy a legmagasabb pontot kapja, vagy a legrosszabbat. Sőt, egyébként erre a fasságra én is rácsúsztam, mert hogy én korábban úgy gondoltam még az Otherworld indulásának az elején, hogy egy videójáték értékét két dolog, egyetlen egy dolog határozza meg, hogy érdemes megvenni, vagy nem érdemes megvenni. És ennél ennél kontrasztosabb, pontosan kontrasztos eléggé ahhoz, hogy ennél nem kell többet mondani egy játékról, mert ez az értékéről mindent elmond. Aztán ez később finomodott bennem is, de a kezdeti időkben nálam is megvolt ez a fajta, dualitás? Igen. Úgyhogy én értem, hogy honnan jönnek, érteni vélem, honnan jönnek ezek a kommentek, csak az, amikor ez bennem megfogalmazódott, akkor még nem kürtölhetted a világgá az összes létező fasságot, ami felgyűlöm lett benned. Jó, de azt te is megtartottad, hogy nem pontozol. Nem. Véleményt mondasz. Hm. Igen. Jó kis ezt vedd meg játékok. Aha. Igen. Igen, ez a szar, de legalább olcsó. Hú, nagyon szerettem. Kazal szar, ilyen kis apró játék volt, amikor tudtuk, hogy ez a árérték arányban ideális játék. Jó, ez olyan kedves. Ez olyan, mint a Game Pass. Igen. Árérték arányban tökre meg. Igen. És azt nem fogom. Ez megint egyébként ugyanaz, hogy egy dologra kéne egyébként konszenzusra jutnunk ezeknél a kommenteknél. Alapvetően akarunk-e játszani? Szerintem ez kéne a belépő kérdés legyen, hogy alapvetően egyébként minket mi szeretünk-e játszani? Mert hogyha ezen egyébként átjutunk, akkor a nyakamat rá, hogy nem születnének meg ezek a pontok. Ha alapvetően az ember szeret játszani, és nem az van, hogy nálam a játék azt jelenti, hogy Halo Infinite, és ez a játék, az az ember alapvetően nem szeret játszani. Mint ahogy ezt fordítva is elmondom, hogyha mondjuk valaki úgy ül le, hogy a Halo Infinite az már pedig szar. Nem. Tehát, ha szeretünk játszani, akkor nem fognak ilyen pontok születni. Ez egy kazal megkeseredett balfasznak a véleménye, és erre a nyakamat teszem. Egyébként igen. Ennél van egy őszintébb véleményem, teljesen más vonalon, de azt majd kifejtem adás után, vagy OVS-en. Ezért is gyertek az OVS-re, mert faszal ez. Na. Az Oli, akkor kifejti a véleményét, gondoljátok el. Ja, hú, én ott nagyon. Igen, abban most bele sem menjünk, hogy köszönjük a csinálatot. Balfaszokra. hogy egyébként igen, sokszor, tehát ír három review-t, és a három játék egyikével se játszott. Mindegy. Hát az internet az... De hogy pozitívan, tehát úgy tudnak pozitívan is nyilatkozni, tehát a fordítottja is igaz, tehát olyan játékra mondják rá, hogy 10 pontos, hogy az életében elő sem vette, nem játszott vele, lehet, hogy konzolja sincs olyan. Igen. Na mindegy. Viszont beszéljünk arról, ami viszont úgy néz ki, hogy lesz. Jönnek rövid hírek. Igen. Ubisoft. No, képzeljétek el, hogy jó hír. Ubisoft és jó hír. Sok egyéb mellett úgy néz ki, hogy lesz Immortals Phoenix Rising folytatásunk. Sok egyéb mellett, de nekem ez volt a hírnek a lényege. Egyébként nekem. Arról van szó, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Ubisoft még az E3 előtt, az, hogy miért, azt szerintem kicsit nevetséges, bár Ubisoft léptékkel nem, tehát azt mondták, hogy az a lényeg, hogy akarnak tartani egy nagyobb játék bemutatót, hogy ez most egy ilyen Ubisoft Play, vagy nem tudom mi az, ami szokott nekik, vagy hogy fogják hinni, tök mindegy, ahol a Nem is azt mondom, hogy az összes, de a legtöbb most futó projektjükről fognak nyilatkozni, megmutatják, stb. Az ok az volt, hogy nem akarják, hogy az E3-as bemutatók, az egyébkentiek, elszívják az embereket erről. Tehát, hogy a Ubisoft mondjuk egyik nap egy Skull and Bones, és a Skull and Bones, aztán mit tudom én, utána megjelenik, vagy bejelentik a Halo Infinite 2-t, és akkor kitegnek a Skull and Bones, megjön a izé. Úgyhogy szépen ők is kimenekültek az E3 részről. Emellett, hogy lesz a E3-as bemutatójuk, szerintem lesz. De elvileg, ami a lényeg, hogy még az E3 előtt, tehát június 15, azt hiszem, előtt tervez a Ubisoft egy nagyobb bemutatót, és akkor tekintsük kicsit bele, hogy mik azok, amikről ott szó lesz. Bocsánat, szerintem egyébként a Ubisoft előre menekült, mert ugye az összes bejelentésük ki szokott szivárogni az E3 előtt, úgyhogy megelőlegezték, ja, hogy majd mi szivárogatok? Hogy majd lesznek bejelentések, úgyse tudják bent tartani. Jó. Úgyhogy valószínűleg ez lesz. Na, menjünk. Csak ilyen címek szintjén meg, hogy mit várunk. Skull and Bones-ról múlt héten beszéltünk, egész jól alakul a játék, nehéz ezt mondani azok után, hogy hány éve szenvednek vele, de most már legalább látok belőle úgy kiutat, hogy ez lehet, hogy tényleg meg fog jelenni. Most már emberek játszanak vele. Emberek játszanak, most már nem csimpánzok meg a lajkakutya, hanem emberekkel is próbál. És milyen érdekes, hogy visszaviszik multiplayer irányba, amibe eredetileg indult a játék. Nem, hazudok, mert eredetileg ugye az AC4-nek lett volna egy kiegészítője, ha jól emlékszem. És utána elindították multiplayer irányba, utána ezt megváltoztatták, és most elvileg megint az van. Tehát én továbbra is fenntartom, hogy ez a World of Warship szintű cucc lesz, amit ugye láttuk is működés közben, most biztos nem olyan, de szerintem az jól állna neki, és ebből nem is tudom, miért akartak többet kihozni ennyi idő után. Na de te várod? Én várom, én kíváncsi vagyok, én imádom ezeket a hajózós dolgokat, kíváncsi, majd akkor mondom, hogy áll le a pöcök, amikor meglátom először a gameplayben ezt a cuccat, de egyiket alapvetően érdekel, én a live service-től sem zárkózom el, közben itt egyébként vannak dátumok, és az az érdekes, hogy itt hát már beszéltünk, igen. De itt már szerepel április, idén április is, tehát ez biztos, hogy hülyeség. Ez mert ezt a 2022-es pénzügyi év. Tehát ez pénzügyi év, ez azt jelenti, hogy jövő márciussal bezárólag fog megjelenni. Igen. Hogyha ezt az E3-on akarják bejelenteni, ami június, ha jól tudom. Június. Ha júniusban jelentik, akkor júniustól márciusig bezárólag várható. Úgyhogy ennyit azért érdemes rátartani. Én várom a Skull & Bones-t, korábban nagyon vártam a Skull & Bones-t, most már csak várom a Skull & Bones-t, de én közvetítsük a Ubit mindenképp. Én nagyon izgatott vagyok. De jó neked. Hát téged nem érdekel semmi, az a baj. Hát a mostani E3-on mi lesz, hogyha a Ubisoftot ugye még nem tudjuk, hogy teljesen kivonul az E3-ról, de hogyha ellő mindent a saját rendezvényén, akkor közvetíthetjük végül is, de azon kívül a mikrokonferencia lesz, és kb. Ennyi. A Nintendo-t ugye nem közvetítjük. Úgy értettem az E3-at, hogy a Ubi elő Electronic Arts nem lesz. Én a VR gaming-es szörnyűségem, meg Devolver Digitalon, meg Gearboxon, meg ilyen szarokon, én ezt végig nem üdöm még egyszer. Jó, hát azt megértem, de akkor a Microt, meg a Ubit, azt azért konszenzusan vagyunk, hogy azt Microt, meg a Ubit, azt igen. Ja. Oké, tehát a Skull & Bones az akkor jön. De ez már bejelentett cím. Van még egy bejelentett cím, amivel kapcsolatban van hír, és meglepő módon ez is úgy néz ki, hogy márciussal bezárólag, tehát jövő márciussal bezárólag meg fog jelenni. Ez pedig a Massive Entertainmentnek az új játéka, az Avatar. Frontiers of Pandora. Igen, amit elvileg már külsősök is tesztelnek. Elviekben. Tehát a játék nem állhat rosszul. Megmondom őszintén, engem kurvára nem érdekel ez a játék. Engem nagyon érdekel. Pont annyira érdekel, mint az új Avatar film. Ja, de téged semmi nem érdekel. De, majd lesz itt olyan játék. Igen? Persze. Nagyon meglepne. Akkor vonulunk tovább. Red Storm Entertainment. Ez nem tudom, hogy kinek hangzik jól, de ez is elvileg március 23-ig ki fog jönni. Milyen sűrűn tudja ki a Ubisoft ezeket a dolgokat, hogy ez tényleg igaz? Most annyit mondtak, ezeknek a játékoknak a nagy többsége 2022-es pénzügyi év, ami jövő év márciusáig tart. Ezeket elszorhatja bármikor, meg ezek nem pontos megjelenési dátumok, ugye ezeket a megjelenési dátumokat a Ubisoft pénzügyi jelentése alapján tudjuk. Tehát inkább úgy mondom, hogy azt az időszakot. Ez bármikor változhat. De legyünk pozitívak, mert ha egy év alatt tényleg ennyi játékot kiadnak, engem meglepne. Főleg úgy, hogy azért most már egy pár hónap eltelt ebből az évből. Na de, ami nagyon érdekes, hogy a Red Storm Entertainmentnek ez a játék, ami szintén jövő márciusi bezárólag megjelenik, ez a The Division-nek a Heartland-je, ami azért érdekes, mert ez free-to-play lesz. Így van. méghozzá FPS, úgy tűnik. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy egy hatalmas paradigmaváltás, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez egy Far Cry lesz, hogyha tippelnem kell. Free-to-play, akkor szerintem nem. De szerintem ugyanaz lesz, torony megmászós, meg nem tudom ilyen, nem tudom én mikkel, föl fogsz menni, és akkor... Free-to-playben minek? Szerintem valami tök egyszerű lövölde lesz ilyen aréna. Akkor ez az X-Defiance-nek a mintájára valami? Nem, az már nem free-to-play. Nem tudom, vagy nem FPS, bocsánat, nem FPS. Mi az X-Defiance? Az FPS? Az, én úgy emlékszem. Vagy az a Ghost Recon rettenet, az FPS? Nem, szerintem mindegyik az. Tök mindegy egyébként, a lényeg az, hogy jön a Division Heartland, és valószínűleg az is jövő márciusig megjelenik. Ez is egy hír. Aztán beszéljünk arról, amikről így... Na de. Hát azt miért ugrattad el? Na, csak már néztem, hogy ez volt az utolsó, ami az van rendes dátumunk, de akkor szerint nem. Immortals Fenyx Rising folytatás. Amiről addig úgy volt, hogy nem lesz. Mert azt hittük egyébként, hogy az eladásokat totálisan kannibalizált a Cyberpunk 2077 megjelenés, de milyen érdekes, hogy ha így is volt, a Yubi bízik az Immortalsba, miközben például a Watch Dogs Legion úgy néz ki. Arról inkább úgy hallatszik. Hát azt elengedték, de ahhoz hasonló franchise-uk van egy csomó. Igen, de a lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ennek adnak még egy esélyt. Hozzáteszem, végre. Igen. Végre, és hála Istennek, nagyon örülök neki. Az, hogy ennyi év után végre hír jön az Immortals felől, ez talán azt jelenti, hogy mutatnak is belőle valamit esetleg. Én remélem. Nagyon remélem, ott még nincs megjelenési dátumunk. Én nagyon szerettem a Fenyx Risingot, lehet, hogy egy Zelda kopi volt az egész, ettől függetlenül nekem nagyon bejött, szerintem tök jól működött. Tök fun volt a játék, picit túl lett húzva, ha mindent meg akartál benne csinálni, de egyébként régóta az egyik olyan Ubisoft játék volt, amit élveztem. Uh-huh. Talán ki is platináztam. Úgyhogy az király volt. És a DLC-k is jók voltak. Aztán Assassin's Creed Rift. Fontos, hogy ez nem lesz egy teljes értékű Assassin's Creed játék. Tehát amennyire tudjuk, ez egy ilyen filler epizód lesz. Hát nagyon remélem, hogy nem olyan lesz, mint a Chronicles. Tehát... Azért nem volt rossz a Rogue. Rogue, de az a Black Flagnek volt egy ilyen hasonló stílusú megvalósítása. Prevgenre, akkor Prevgenre. Igen, de attól függetlenül nem volt rossz. Igen, úgyhogy nem tudom, ez mi lesz, tehát nem nagyon követtem meg, mondom őszintén. Nem is tudni róla sokat. De az AC Infinity-t mondják 24-25-re. Jó messze van. De hát ez meg úgy néz ki, hogy 2023 második negyed év. 2023. Hát szerintem, ja. Ez év vége, jövő ez év vége. Közepe. Valahogy úgy, annyit tudunk róla, hogy ez alapvetően egy AC Valhalla DLC-nek indult, és ebben nőtte ki magát. Mindenki kezdjen ezzel az információt, valamit akar. Igen, hát ez volt az Infinity, amit mondtunk. Úgyhogy ezt szerintem annyira nem érdemes. Na most, Ghost Recon Fortnite. Frontline. Tessék, igen. Akkor mondjad. Na, erről viszonylag keveset tudni állítólag a többi free-to-play FPS közül, amit fejleszt a Yubi. Ennek a megjelenése van a legtávolabb, meg hogy teli lesz baszó NFT-vel. Ennyit tudunk róla gyakorlatilag. Meg hogy Ghost Recon. Ami azért durva, mert hogy például ott van a következő, amiről beszélünk, majd az X-Defiant, ami most már csak X-Defiant, és a Tom Clancy nevet kivették belőle. Bocsánat, de a Ghost Reconból is kivették a Tom Clancy-t, csak mondom. Mert benne se volt. Abba szerintem nem is volt benne, úgy kommunikálták, mert az X-Defiant-et, amiben szintén vannak egyébként Ghost Recon karakterek, meg a... Ja, de az X-Defiant-en megindokolták, hogy miért vették ki a Tom Clancy nevet. Ne? Nem azért, mert mindenkinek a passzatele volt már vele, hogy évek óta úgy dobálja ki a Ubisoft a játékait, hogy ráhaggatja a Tom Clancy nevet, és semmi köze nincs hozzá, hanem azért, mert ők azt mondták, hogy nem csak a Tom Clancy franchise-okból akarnak behúzni karaktereket, hanem a többi Ubisoftos franchise-ból is. Tehát nem tudom, hogy Rayman hogy férne bele az X-Defiant-be, de elvileg ezért. Vagy az Assassin's Creed-ből bárki. Na mindegy, ez megint csak olyan, amit én rohadtul nem várok. De... Ami viszont érdekes, ahhoz képest, hogy az X-Defiant-et tavaly bejelentették, azt hiszem tavaly volt a bejelentés, ahhoz képest megjelenési dátuma még mindig nincsen. Úgyhogy ha meg is fogják mutatni, úgy néz ki, hogy... Jövő év elején, szerintem. Talán jövő év elején, de nem nagyon tudunk semmit. Viszont Prince of Persia-ból mindjárt kettőről is van szó, az egyikről már tudtok. Mindannyian tudunk. A méltán híres, hírhet Sands of Time remake, amiből most már azért úgy kurva jó lenne látni valamit. Már láttál, a bangocsok köszönhet. Úgy értem, hogy valamit láttunk, most már valamit kéne látni, mert azt ne nevezzük bárminek, amit láttunk. Ennyi idő alatt szerintem össze lehetett volna rakni egy új Prince of Persia. Hát, de nem mindenkinek. De azt, amit mi láttunk ugye a Ubisoft Ganges, vagy ki a faszon fejleszti, valami indiai. Mumbai. Ubisoft Mumbai fejleszti. Többször kifejtettem a véleményemet erről. Tökéletesen megmutatták, hogy mit tudnak, mikor láttuk először mozgásba a Prince of Persia. Ők most onnan fejlődnek. Hát ne haragudj, hogy az a játék kinézett. Onnan csak fejlődni lehet. Hát azt szerintem gyökeresen újra kellett dolgozni. Ott engine vált, ott minden kellett, ott borzasztó volt. De állítom neked, hogy szebb volt az eredeti játék, mint amit ott mutattak. Vannak, akik szebbet szarnak, mint a... Igen, az borzalmas volt. Tehát én egyébként nem tudom, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon durva dolgot kellett, hogy csináljanak a remake-kel, hogy abból legyen valami, mert hogyha... Ha csak simán azt dolgozták tovább, amit megmutattak nekünk, azt hiszem 2 éve, 2020-ban mutatták meg talán a Prince of Persia remake-et. Valahogy. Azt hiszem úgy. Akkor az úgy... Mindegy, reméljük a legjobbakat. És reméljük, hogy ők tanultak abból. Hogy de hogy miért pont egy ilyen... Nem tudom, hogy nincsen elég csapat a Ubisoftnak, aki meg tudták volna csinálni a remake-et rendesen? Azért szerintem ez nem egy olyan nagy vállalás. Van, de nem akartak rá költeni. Ja, így már érthető. Hát megbízhatták volna azt a csapatot, aki a GTA Trilogy-t újította fel. Ők viszont nem árultak zsákba macskát, egy percig nem mondták, hogy ez egy AAA lesz. Ja. Ez nem egy AAA játék. De így néz ki, nem AAA játék a Ubisoft fogalmai szerint. Na de! Oké. Lesz egy másik Prince of Persia is, ami meg úgy fog kinézni, mint az Ori elvileg. Tehát ilyen 2,5D-s mászkálós. Ami nem rossz ötlet egyébként. És azt nem az indiaiak fejlesztik. Nem, hanem Ubisoft Montpellier. Úgyhogy... jó. Én ennek körülök, őszintén szólva ennek örülnék, és talán egy ilyen 2,5D-s játékkal, ha nem a Moon Studios csinálja, akkor talán egy pár éven belül végeznek is. Előfordul. Reméljük. Reméljük. Majd csinálnak belőle... tudod, mi lesz? Szerintem az roguelike lesz. De miért lenne roguelike? Mert 2,5D-s. Megcsinálják olyannak, mint a Dead Cells. Jó. Az egyébként szerintem még működhet is. Aztán elvileg, állítólag Projekt Orlando néven a Ubisoft falain belül készül a Crew 3, de, ami úgy kell, mint egy falat kenyér. De már a Crew 2-s bukás volt, nem? Érdekelt az valaki? Senki, tehát a rákövetkező pár héten belül bent volt már valami szolgáltatás, vagy le volt akciózva a picsával, vagy valami ilyesmi, valami volt. Bazd meg, tudod, mire futottam bele? Tervezek egy Retro World-ot. Ez most egy ilyen exkluzív bejelentés a Kane & Lynch-ből. Ja, azt mondtad nekem a múltkor, igen. Nincsen fönt Steam-en. Ha rákerestek, akkor ott van, hogy a kiadó visszavonta a Steam értékesítést. Csakhogy. A Square Enix-nek a weblapján fönt van. Igen, aha. Meg tudod venni direktben. És így úgy voltam vele, hogy most vagy a Square Enix baszált engem, vagy tényleg elérhető a játék, és úgy voltam vele, hogy... Pörgetek egyet a roulette-keréken, kifizettem, aztán meglátjuk, hogy mi van, mert ott a Steamre hivatkozik, hogy Steamen fogom megkapni, oda küld egy, arra küld egy kódot, és akkor onnan majd megjön. Megküldték, aktiváltam, az meg is elérem. Akkor nem csak annyi, hogy nem akarják, hogy a Steam leszedje a sápot. Bár az, hogy meg oda tudod aktiválni, akkor valaminek kell lennie, nem? De ennyi erővel kint lehetne a Steam oldalán is, de nem, ott az van, hogy a forgalmazó nem tette elérhetővé. Csak a Square Enix honlapjáról lehet megvenni. Hát így... Mindegy, megvettem... De ez mondjuk olyan Square Enix-es lépés. Megvettem, úgyhogy... Eltörül. Aranyos vagy Lukács... Lusanki... megvettem, úgyhogy... Készül. De már mit kipróbáltad, hogy elindul-e? Nem, de Steam-en ott volt, hogy aktiválva és hozzákúrta a library-hez, úgyhogy... Az nem jelenti azt, hogy... Futni is fog a játék. Bízom a Steamben. Én vak vagyok, én bízom egy kapitalista vállalatban. Okay. Na de amiben még bízom, az, hogy a Mario & Rabbids-nek az új része az jó lesz. És az biztos, hogy idén jön. Igen, és az idén jön. A Mario & Rabbids Spark of Hope. De körökre osztott. Igazából Mario XCOM. Gyakorlatilag. Igen. Ennek az első része is jól sikerült, kritikai is, siker is volt. Hm? Annyi, hogy ez ugye csak Nintendo Switch-re fog megjelenni. Igen. Úgyhogy ez egy fasz a dolog. Nagyon boldogok voltak a fejlesztők, amikor beszéltek erről, azt hiszem, a Game Awards-on. Én nagyon várom. A Ubisoftnak az egyetlen olyan fejlesztő csapat, akin lehetett látni, hogy ők úgy szeretnek játékot fejleszteni. Belekábbis ezt szeretik fejleszteni. Azt igen. Már Ubisoft Milán? Ez nem Milán akar lenni? Lehet, szerintem csak elírták a cikkben. Jó, akkor a milánói. Előlegezzük meg, hogy a milánói csapat csinálja. Aztán a másik Ubisoft cím, egyébként nagyon sok játékról jött hír. A Roller Champions, erről nem tudom mennyire hallottatok, vagy mennyire van előttetek, ez egy kurva régen bejelentett roller arénás labdajáték, amit a Ubi megfuttatott. Én azt hittem, ezt már rég előtt. Én is azt hittem, hogy megjelent. A bétáról olvastam review-kat, ott mondták, hogy igazából nincsen content a játékban, gondolom azért nem adták még ki, mert éppen azt próbálják hozzáhegeszteni. Egyébként én meg vagyok lepődve. Milyen content? Ez nem csak annyi, hogy rollerezzel és dobálsz egy labdát? De igen, de várj egy percet. Most így visszanézem, hogy ez a montreali csapat, ez hány dolgon dolgozik? De most az egy elég szintén. Mert a Ubi Montreal dolgozik az Assassin's Creed Riften, meg a Skull and Bones-on. De a Skull and Bones az nem az a szingapúria? Én is úgy emlékeztem. Na mindegy, akkor lehet, hogy csak ők felügyelik. Na mindegy, szóval a Ubisoft Montreal dolgozik most. Ez lehet, ez a két ember a sarokban. Takarító meg a portás. Ja, hát akkor azért húzódik ennyi ideig. Na mindegy, szóval ez a Roller Champions, ez valószínűleg egy ugyanolyan nekifutás lesz a Ubisoft részéről, mint ez a Riders Republic, vagy nem tudom mi a tököm. Ki fogják adni, mert most már ki kell. Aztán igen. Egy hónap alatt eltűnik, vagy annyi se. Igen, hasonló futást fogja. Ezért, gondolom, ezt a multira akarják felhozni, de azért most már kezd szerintem az izének is ellaposodni a népszerűsége, és azt pedig jól csinálta, amit csinált az Electronic Arts-nak a kidobós játéka. Ez egy kurva jó cucc. Igen, de hogy most már arról se hallasz annyira. Nem. Csak ez még annyira sem tűnik érdekesnek. Na és azért tudjuk, hogy a Ubisoft előszeretettel szántja be az ilyen címeit. Elmélt a Montpellier is egy olyan, hogy ezt láttam már itt valahol. Igen, az ismeretlen Prince of Persia-n dolgozik a Ubisoft Montpellier, meg a Montreal. Nem tudom. Tök mindegy. Jó, mindegy, de így érdekes. Szóval a Ubisoft Montpellier dolgozik ugye a Beyond Good and Evil 2-n. És elvileg erről is fogunk hallani végre valamit, akkor ez egy eléggé masszív show lesz. Kicsit van egy ilyen felfokozott state of play várakozás bennem, tehát ennek szerintem a fele nem lesz kint egy Ubisoft konferencián. Vagy csak ilyen nagyon minimálisan, hogy... Ugye slide-on? Hát, vagy belerakják valamit, tudod, ilyen trailerbe, ahova belesűrítenek ilyen 3 másodperceket a játékokból. Azért a Beyond Good and Evil, hogyha bárhogy is áll, és mondjuk ne adj Isten megjelenés közeli állapotba, Vagy gyakorlatilag bárhogy, az körülbelül egy külön show-t megérne, hogy mi a faszom van most ezzel. Megvan már a koncepció? Mert egy csomószor azt hallottuk, hogy amit eddig mutattak a játékból, az a játék már rég nem olyan. De akkor most milyen? Én nem tudom hova tenni, hogy az a játék az most így mi lesz. Nekem van egy ilyen enyhe, mi ez, Perfect Dark vibe-om ezzel az egész Beyond Good and Evil 2-vel. Tehát ez tipikusan, tudod, az a játék, hogy kurva régen kultikus. Volt. Kultikus. Azt mondják rá, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, és nagyon várja mindenki a folytatást. Azért bukott, mint a... Kurvára nem volt annyira jó, mint amennyire mondják, és kurvára nem várja senki se a folytatást. Tipikus Perfect Dark jelenség. És nem nagyon akar elkészülni, ahogyan a Perfect Dark sem. Úgyhogy... majd meglátjuk, hogy ebből az egészben mit fognak kihozni. Én nem vagyok túl optimista a Beyond Good and Evil 2-vel. Majd meglátjuk. Csak ne az legyen az, mint amit legutóbb csináltak, hogy kiviszik a színpadra, és így még nem, mindig nem csináltatok kasszetteket, tehát nem tartunk sehol sem. Ja, igen. Nem, csak ez ne legyen. Ne legyen kringé. Akkor inkább mondják azt, hogy beszántották a projektet. De azt sem elég kimondani. Pedig kit haragítanának magukra azt a 3 vásárlót, aki egyébként megvenné majd a játékot? De az a 3 lehet, hogy felgyújtaná a Ubisoft székhez. Vagy megvárják, még kihal mindenki, aki emlékszik az első részre. Szerintem az megtörtént. Viszont lesz egy remake-ünk is, a Splinter Cell remake, mert nem tartom valószínűleg, hogy ennyi mindent de fognak jelenteni, de hogyha igen, akkor ez lesz az eddig legerősebb Ubisoft konferencia. Egyébként ezeknek a játékoknak a 80%-a nem túl izgalmas. Dehogy nem, ez kurva jó. Szeretnél 10 percet hallgatni az X-Defiantről, meg a arról Breakpointról, vagy mi a Touro-ról, meg ezekről a szorokról? Heartlandről? Az engem érdekelne. De az a Division. Na mindegy. Az Splinter Cell még meg tipikusan az, hogy szerintem soha nem tartanak vele, egyébként tökre örülök neki, hogy jön. A játék maga az lesz, mint az első Splinter Cell, tehát hogy így tudom, hogy mire számít, csak fel lesz turbozva a grafika. Tök jó. Én örülök neki. Tudod mire vagy kíváncsi, hogy fogják elbaszni? De te megint nem tudsz örülni semminek. Mint például a Division Mobile. Mint a Division Mobile-nak a mobil divízió. Úgyhogy elvileg jön a Division mobilra. Így van. Ebből szerintem sokat fogunk látni, mert tipikusan az, amire senki nem kíváncsi, hogy majd a Ubisoft mutogatja egy csomót. Igen, de mivel itt ebben konkrétumokról nincsen szó, így valószínűleg csak annyi lesz, hogy a Ubisoftnak most már radarjára kerültek a mobiltelefonok, mert ugye mindenkinek van mobilja. 1000 éve gyártanak, még a Sands of Time idejében is volt ilyen Java alapú Prince of Persia játékok, meg ilyen szar, amit így kidobáltak mobiltelefonra. Tök jó. Emlékszem még ilyenekre, egy szimbiános rendszeren játszottam még ilyet. Borzalmas volt egyébként. Uh-huh. Jó, és végén más mobiljátékok. Tehát így, és ez mind Tom Hendersonnak a tollából, aki egy eléggé megbízható iparági atyaúristen, szivárogtató. És szerintem erről beszéltünk is. Igen. Az X-Defiant-ről beszéltünk. Még egy plusz információ, csak nagyon röviden, mert konkrétum nem sok van benne, hogy a stockholmi stúdiójáról a Ubisoftnak nem beszéltünk. Elviekben egy harcfókuszú akciójátékon dolgoznak, jelentsen ez bármit. Nincs róla szó, hogy ez FPS, TPS, milyen settingben fog játszolni. Harcfókuszú játék készül a Ubisoftnál? Nem már. De. Azt a kurva, mi lehet? Hozzáteszem, ebben nem olyan erősek egyébként. Attól függetlenül próbálkoznak vele. Mert lehet, hogy ezt jelenti a harc, hogy nagyon küzdenek, hogy legyen egy jó. De jó, itt meg elkúrtam ezért linket. Ja, mert ez ugyanaz. Mindegy, ezt tudom. Egyébként Corspadding szerintem kapizsgál valamit, hogy mire lehet a Beyond Good and Evil 2-ben. Ja, igazából nekem már megvan. Azért nem. Senki más nem kapta meg. Nem akarom megosztani annyira jó játék. Helyes. Egészséges önzés. Na de. Mondjad. Rebrandelik a Dirt szériát. Megújították a játéknak azt a Twitteren a nevet, meg a weboldalnak a linkjét. És hogyha jól tudom, akkor EA Sport Rally néven fog futni tovább a széria. Ugye a Dirtnek a fejlesztőit az behúzta az Electronic Arts nem is olyan régen, és egész konkrétan az Electronic Artsnak az EA Sports részlegéhez kerültek. Hogy szüksége van erre, én nem tudom, szerintem kurva hülyén hangzik az EA Sports Rally név, de nem ez lenne az első, hogy... Ez effektíva címe lesz, vagy EA Sports címe. Név alatt fog kijönni rallyként? Hát EA Sports Rally. Mert a FIFA sem EA Sports FIFA. Tehát nem, azért de nem is úgy van bejegyezve. De ez viszont így van bejegyezve. Szerintem ezek hülyék lennének, hogyha... Sziába nyitod meg, mert elrontottam a linket. Na, az, tudtam, hogy át kellett volna néznem. Na mindegy. Nem vártott volna. Legközelebb. Ugye ez nem idegen magától a szériától sem, ugye nem tudom mennyire emlékeztek rá, de ez még Colin McRae, igen, rally néven indult, és talán még az első Dirt az így is jött ki, hogy Colin McRae, rally, Dirt. Lehetséges, nem Dirt. Tudom. És utána elhagyták azt a nevet, és már csak Dirt néven futott tovább. Most a Dirtet is elhagyták. Most a Dirtet is elhagyták, rally néven fut tovább. Most visszatették a rallyt. Így van. De egyébként tavaly megszerezték a VRC licencet, úgyhogy lehet, hogy emiatt is. És most már a VRC szériával párhuzamosan hasonlóan, mint mondjuk az NBA-nél, meg a FIFA-nál, meg a NFL-nél, meg az összes több ilyen szarnál, minden évben fogunk egyet kapni. Az F1-gyel is ezt csinálják, ugye. De mondjuk tehát ott a játékon nem rontott, sőt az elmúlt egy-két Forma 1-es játékja a Codemastersnek az elég jó volt. Uh-huh. Úgyhogy igazából az, hogy most a név megváltozik, nem tudom, hogy mennyire akarják fejni. Idén lesz ebből a rész? Ezt lehet tudni? Csak azért mondom, hogy ha mondjuk vannak ez a szériának rajongó... Hát a Dirt-öt az nem... A Dirtot az a Series X-el egy időben jelent meg. Tudod, annak meg két éve. Annak demozták a 120 Hz-es képességét. Aha. Akkor érkezhet lassan. Akkor viszont aktuális, hogyha van közöttetek Dirt rajongó, akkor a jövőben ezt Rally néven keresse, mert ez lesz. EA Sports. Szerintem simán csak Rally lesz. Maximum pici betűkkel felrakják, hogy EA Sports Rally, de szerintem ez a Rally néven fog jönni. Terep. Terep 2. Terep 3. Jó kis Terep 2. Tényleg. Na de. Az a bajom ezzel a hírrel, ami most jön, hogy erről már szerintem kétszer legalább beszéltünk a Reflektorban. Aha. Tehát most úgy néz ki, hogy egyre inkább megerősítve van, hogy May the Force. Május 4-e. Igen, május 4-én. Star Wars nap. Igen, le fogják leplezni a Fallen Order második részét, legyen bármi a címe. Szerintem ez lesz. Fallen Order 2? Aha. Jó. Fallen Order második része, így egybeírva. Nekem olyan tippen Fallen Order 2, és valami, mit tudom én, Sith Returns, vagy valami baromság. Valami bullshit? Valami hülyeség, de el tudom képzelni, és elvileg akkor fog érkezni gameplay, elvileg akkor fog érkezni talán megjelenés, én nem lepődném meg, ha idén kiadnák. Az EA-nek kellene valami idénre. Elképzelhetőnek tartom, volt már neki. Úgyhogy... szerintem. Én várom egyébként. Én bízom a Respawnban, hogy nekem tetszett nagyon az első rész, és hozzáteszem, hogy azt mondom, hogy két nap alatt kijátszottam teljesen, tehát, hogy pénteken jelent megvettem digitálisan, és hétfőre már megvolt a Platinum Trophy. Tehát, hogy nem volt egy hosszú játék. Meg azért kidolgozottság jó pár dologban hagyott magam után kívánni valót, de ha az IE-s felhozatalat nézzük, meg a Star Wars játék felhozatát nézzük, akkor szerintem egy kiemelkedő dalab volt. Correct plusz. Correct plusz, igen. Correct plusz. Úgyhogy, ha sikerül az animációkon javítani, picit csavarosabb történetet írni hozzá, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó játék lehet ismét. Most bocsánat, csak olyan Csabiszra mondta, hogy Star Wars Jedi The Order Rising. Mi lenne, ha az lenne a neve a játéknak, hogy Star Wars Jedi Pre-Order? Na jó. Oké. Menjünk tovább? Mehetünk, de mindjárt végére érünk a híreknek. Nyugi az adásnak is. Én de nyugodt vagyok, de hát még hol vagyunk? Lesznek itt kifejtős hírek, még én nem aggódom. Hol? Elmutatom majd. Jó, rendben. Srácok, hazudott az Electronic Arts. Mi? Ezt hol szűrted le? Abból, ami most jön. Nem csak az az érdekes, hogy hol játszódhat a Battlefield, hanem most már hír van arról, hogy állítólag egyébként fejlesztés alatt van az új Battlefield. És ez azért érdekes, mert azt mondták, hogy a Battlefield 2042, ugye? 2042 az egy hosszú távú terv. És helyre fogják kalapálni, szupportálni fogják, jön hozzá a tartalom, ez tök mindegy, hogy rajtolt el, lábra fogják állítani, mert van perspektívájuk erre. Na most ehhez képest eljutottunk oda márciusra, hogy akkor ezt így elengedik szépen lassan. Nem csak, hogy ezt, hanem azt mondták, hogy erre fognak építkezni olyan szempontból, hogy a következő Battlefield, aminek már az előkészítési fázisán bőven túl voltak, már amikor megjelent a játék, az ezt fogja továbbvinni olyan szempontból, hogy ugyanebben a világban, meg settingben fog játszani, csak egy hero shooter lesz. Tehát olyas, mint az Overwatch, vagy mint a COD. Igen. Na most ezt is kidobták a büdös picsába, és előről kezdték az egésznek a fejlesztését. Ami nekem kicsit képzavar, az azt mondták, hogy el fognak térni merőben a Battlefield 2042-től, ugyanis azzal ellentétben ez a közeljövőben fog játszódni. Igen. Na most 2022-t írunk, tehát én nem vagyok jó matekos, de 2042 szerintem nincs olyan kurva messze. Nem, hazudott akkor a közel. Akkor a közeljövő az mit jelent? Ilyen szempontból. 2032. Tehát ezzel így nem lettem okosabb. Szerintem még dobálóznak fasságokkal. Ez szerintem azt akarja jelenteni burkoltan, hogy a 2042 történetet ők nagyjából lezártnak tekintik. És ezt ők kivezetik. Lesz még egy-két alibi patch, de elkezdik átcsoportosítani az erőket. Nem tudom, hogy tényleg ez van-e. Tehát igen, valószínűleg ez a kommunikáció azt jelenti burkoltan, hogy srácok, aki eddig nem vette meg a Battlefield 2042-t, most már ne akarja. Mert ezzel már nem számolnak jelentősen, átállnak szépen az új Battlefield fejlesztésre. Most volt egy statisztika, hogy a elmúlt három Battlefield-el, tehát a, ami azt hiszem, ugye az 5, az 1, előtte mi volt? 4. A 4 az már nagyon-nagyon régen volt. Ja. Ezek? Azt tudom, hogy az 5 meg az 1, a 5-ben meg az 1-ben biztos vagyok. De hogy mi volt a harmadik előtte, abban nem vagyok biztos. Mindegy, az a lényeg, hogy az összes elmúlt három megjelent Battlefield-el, 4-1-5, igen, tehát logikusan így jön. Mindegyikkel többen játszanak, mint a 2042-vel. Minden. És a Battlefield 4 az azt hiszem a generáció elején jött. Igen, szerencsétlen az elég gép. Hát trágyán néz ki, hogyha ma már visszaülsz elé, mert hát ilyen 720p körül fut, tehát így... De konzolon. Hát igen, konzolon, de még úgy is egyébként... Ja. Most már egész jó választási lehetőségek vannak konzolon is egyes játékoknak. Ugye? Igen. Úgyhogy akkor itt most igazából le is lehet lőni a poént, hogy szerint, hogy a Battlefield 2042 történet így március végén véget ért. Jó, 3 hónappal megjelenése után. Igen, és úgy, hogy ebben a 3 hónapban az EA hetet havat összehordott, meg mindent, hogy lábra állítják, hogy majd kipecselik, meg hero shooter lesz majd a következő valamikor, de egyébként hosszú távra terveznek ezzel. Igen. Tehát senkinek ne legyenek illúziói, hogy ha egy játék nem fogy jól, azt a játékot nem fogják támogatni. Nincs bizalom ezekben a játékokban, semmi a kiadó részéről. Nem léteznek olyan perspektívák, hogy a gyerek, hogyha nem tud járni, akkor majd én megtanítom. Nem, a gyerek nem úgy jön a világra, hogy már jár, táplálkozik, és tök jól ödön látja magát, és nekem csak így pesztrágatni kell, akkor hagyni fogják az egészet a picsába. Nagyon-nagyon kirívó példák vannak arra, amikor, és ezek elő szoktunk hozakodni, mint kivétel. És a legtöbb egyébként, igen? Semmi, csak a No Man's Sky például erre egy példa. Úgyhogy az nem is rá... multiból, tehát hogy ott tényleg úgy össze kellett rakni, hogy ott meg kell. Lehet, hogy vegyed a játékot. Igen. Utána. Szóval ez hát, sajnos... De az EA az nem ez. Tehát Anthem... Anthem se, de lehetne mondani a Rage 2-t, amit szintén hagytak egyébként bedőlni. Úgyhogy... Én nem tudom, az Outriders, az jön még tartalom? Szerintem nem is jött tartalom hozzá. Ha tippelnem kéne. Mert hogy attól el volt eljúlva a Square Enix, hogy milyen kurva jól rajtolt. Hát nem kellett kifizetni a fejlesztőket, emlékszel. Azért volt pluszba. Aztán úgy szerintem azt is ugye elengedték. Aha. Nem tudom. És az még jól is rajtolt. Tehát azt úgy engedték el egy év alatt, hogy annak rohadt sok játékosa volt megjelenéskor. Volt kieg az Outridershez 4 insta. Oké. Okay. Na, akkor viszont vonuljunk szépen tovább. Igen. Ugye, ez egy olyan hír, amit kiraktál Facebookra, és ha jól emlékszem. Igen, kiraktam. Na, gyerekek, ez egy olyan hír, ami egyébként itt rosszul van odaírva, mert azt mondtad, hogy csúszik a Suicide Squad. Igen. De valójában, jó, abban az értelemben csúszik, hogy nem volt pontos megjelenési dátuma. Évszinten mondták csak, hogy 2022. Igen, akkor mégiscsak csúszik. Igen, akkor mégiscsak csúszik. A lényeg az, hogy idén nem fog jönni a Suicide Squad játék, mert a Warner Brothers ki fogja adni ugye a Harry Potter játékot, meg a jó esetben valószínűleg jön, meg a Gotham Knights-ot fogják kiadni. De és azt mondom, a Gotham Knights jön októberben, és a Hogwarts Legacy az meg a karácsonyi, karácsonykor valamikor. Az a holiday. Ez meg hát így, most vagy az van, hogy ezzel nem tudtak végezni, vagy az van, hogy a Warner nem akarja idén kiadni három játékot. És csinálja a Rocksteady, nem? Igen. Tehát ebben egész szerintem simán benne van most, hogyha messzebbről akarom nézni, hogy valószínűleg a Warner taktikázik, és azt mondja, hogy egy ilyen játékot nem fog bedobni egy valószínűleg új sűrű évvégére, hanem azt mondja, hogy akkor jövő tavasszal, nem tudja akkor mik jönnek, de neki jövőre is kelleni fog cím. Nem valószínű, hogy újabb Mortal Kombat vagy ilyesmi kész lesz addigra, bár lehet. Lehet, hogy azt mondta, hogy akkor legyen a Suicide Squad a jövő évi cím, és akkor addig csiszolgassák, polírozgassák, pofozgassák. De mióta? Ezen már elég régóta ül a Rocksteady. Hát a mi az Isten? Az utolsó Batman játékok óta. Nem, 2016-ban adták ki a... Vikinabet közben köszi szépen. Az volt, akkor ment ki az utolsó játékuk. Azt tudom, hogy 16-ban, de hogy melyik volt, az arra már nem emlékszem. Nem, de 16-ban az Arkham Knight VR. Az volt az utcsó. Tehát 6 éve fejlesztik ezt. és a kiadáskor már 7. éve lesz. Na most eddig azért nem láttuk túl sokat a Suicide Squadból. Volt abból gameplay? Nem volt. Volt. Az utolsó trailerben voltak gameplay bevágások. De nem sokat. Nem sokat, de jól néz ki a játék úgy egyébként. Uh-huh. Tehát szerintem egyébként rendben lesz. Én látom benne azt, hogy engem jobban érdekel, mint a Gotham Knights, az igazság. Na jó, igen, de teljesen más stílus. A Gotham Knights az ilyen egyszerű. De nem érzed azt egyébként, hogy ezt a játékot, ha ezen a vonalon maradunk, azért tolták el, és valószínűleg olyan... Tehát eltolták, azt mondták 2023 tavasz. Igen. Én biztos vagyok benne, hogy ez a játék így önmagában nem fog tarolni a piacon, olyannyira nem, hogyha mondjuk lesz egy konkrétabb megjelenési dátum, mondjuk azt mondják, hogy március 18. És oda a közelére ráraknak valami nagyobb játékot, akkor ezt rögtön tovább fogják tolni. Én nem csak a konkurenciától tartok, szerintem a Suicide Squad nem egy erős brand. A James Gunn-féle Suicide Squad megbukott a moziban. És nem csak azért bukott meg, amilyen volt. Tehát most azon vitatkozhatunk, hogy jó volt, vagy rossz volt, de ugye a szinkronban bemutatták HBO Maxon is, de abban az időben nagyon sok olyan Warner cím volt, amit bemutattak HBO Maxon, és azok sikeresek voltak azért a moziban, még a kurva Conjuring is 200 millió fölött zárt, amit a The Suicide Squad nem mondhat el magáról. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy igazából nem olyan nagy a The Suicide Squad közösség, mint amit az emberek feltételeznek. Jó, én se szerettem, de ez ettől független, mert én lehet azt mondani, hogy én lehúzok mindent. De viszont szerintem egyébként pont ez a probléma, szerintem a Suicide Squad egy olyan közegben tud, vagy olyan területen tud megkapaszkodni, amikor semmi nincsen körülött. Bár magamnak mondok ellent, mert a film is augusztusban jelent meg, és semmilyen komoly megjelenés nem volt, mellette mégsem volt egy nagy találat a moziban. Nem tudom, hogy játékban ugyanez hogy működne, de én... Szerintem ez egy jó játék lesz, ami egyébként nem sok embert fog úgy egyébként érdekelni. Ha csak nem a Rocksteady név fogja eladni, de az is legfeljebb a hardcore-nak, szerintem ez nem lesz egy olyan eszméletlen nagy eresztés. Kicsit aggódom. Túl keveset láttam belőle, hogy ezt meg tudjam. De igen, én is azt látom, hogy lehet ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó játék, de azért a Suicide Squad az nem Batman. Tehát abban az univerzumban játszódik ezek karakterek, akik megjelennek egyébként Batman, vagy az igazságbigája mellett, meg mit tudom én, tehát nem így értettem, hogy nem Batman, hanem a Batman mint franchise, a Batman mint név, azért szerintem ezerszer könnyebben eladható. Uh-huh. Tehát basszus, én egyébként ugye mondtam is neked, hogy pont most néztem meg az új Suicide Squadot, de az sem azért, mert a film rávett, hanem mert megnéztem HBO Maxon, ugye ami most márciustól elérhető nálunk, a Békeharcost, az tetszett, és akkor emlékeztem arra, hogy ez a karakter egyébként benne volt abban a filmben. Na, a sorozat tetszett, a film nem tetszett. Nem, de még a karakter sem olyan volt benne. De egyébként ez is érdekes, hogy a Békeharcos a sorozatban egyébként szerintem sokkal jobban megvan írva, mint a filmben. Abszolút. És ugyanaz a James Gunn csinálta mind a kettőt. Igen, nem tudom, igen, mi a passz volt. Nem tudom. Úgyhogy, ja, nem, engem nagyon nem érintett meg, oké, eltolták. Legyen jó. Ezek tipikusan azok a játékok, amik valószínűleg fog hozni jó esetben Rocksteady minőség, egy korrekt plusz szintet, hogyha belőlük egy olyan időszakra, amikor más nagyobb megjelenés nincs, akkor egy tökre jó játék lehet arra az időszakra. De azért, hogyha betesznek mellé mondjuk egy God of War Ragnarököt, vagy bármit érted akkor, nem hiszem, hogy túl sokan nekiállnak majd vele játszani. Hát a God of War Ragnarök egyébként egy olyan önálló erővel bír, hogy szerintem bármilyen más játék elől elszívná a levegőt. Engem jobban érdekelne, hogyha mondjuk egy Hogwarts Legacy-vel kell megküzdenie, akkor mi történne? Más a célközönség, a Hogwarts Legacy-t a Harry Potter rajongók megveszik. Valóban, csak mondjuk ugye mondjuk mind a kettő Warner cím, ebből a szempontból mondjuk nincs nagy tényező, mert az, hogy Warner van mögött, az nem fogja érdekelni az embereket a franchise szempontjából, de hogy például van-e annyi DC-s, aki inkább megveszi a Suicide Squadot a Harry Potter ellenében, vagy mondjuk olyan Harry Potteresek, már felnőtt Harry Potteresek, akik továbbra is inkább a Harry Pottert vennék meg a Suicide Squadnak az ellenében. Na most a God of War-ra hasonlítottuk össze? Nem, én most pont a Hogwarts Legacy-re hasonlítottam össze. Szerintem ott is más a célközönség. Abszolút. Lehet. A Harry Potter játékot az nem véletlenül pozícionálták a karácsonyi részre, mert az tipikusan az, ahol a tudatos vásárló mellett meg fog jelenni a szülő, aki megveszi a gyereknek, mert varázslós a játék. Harry Potter, arról már hallott, ki lesz téve, majd szépen meg lesz marketingelve, és majd el fogják tudni adni. De amikor már a gyerek folyamatosan az Avada Kedavrával nyírja ki a körülötte lévőket, akkor meg fog lepődni a szülő, hogy... Oda, de ez már nem érdekli a szülőt. Ja, mondjuk ez igaz. Tehát a... Nem. De hát mit tudok én azt se tudtam, hogy a trailerben volt Griff. Mert nem is volt, a hipogriff volt benne. Az, ja, bocs, na hát durván, vagy duplán kussolott. Kár volt kinyitni a pofán. No, akkor viszont beszéljünk egy Telltale játékról. Megint negatív vagy, az a baj. Én nem vagyok negatív. Na. Melletted lehet annak tűnök. Nem, mellette talán nem tűnök annak. Nagyon szép, hogy esve, mi van veled? Wolf Among Us 2. Látod, ez a te játékod lesz, egyébként nem kell ismerni hozzá az előzményt. Ez a hír, hogy nem kell előismered a Wolf Among Us 2-höz, tehát aki mondjuk úgy akar beleugrani, hogy hallott tök jó dolgokat az előzményről, de nem akarja okvetlenül kipróbálni, mielőtt nekiugrik a folytatásnak, megnyugodhat, ez egy teljesen önálló történet lesz. Maradjunk annyiban, hogy nem kell előismeret, ami kicsit furcsa abból a szempontból, hogy hát végigjátszottad az első részt. Ah, nem volt rossz. Ja, de annak azért a befejezése nem olyan, ami úgy szerintem figyelmen kívül lehet hagyni. Pont ma olvastam, hogy a Peaky Blindersnek most jön ki a 6. évada, és mondta a rendező, hogy ja, egyébként a lezárás az nem ezzel fog megtörténni, mert az utolsó rész lesz a sorozatból. A Peaky Blinders záró története az a jövőre érkező film lesz. Na most az kurvára érdekel, hogy aki mondjuk mindenféle előismeret nélkül beül a moziba megnézni egy 6 évados sorozatnak a záró epizódját, az úgy pontosan mit remél? Hogy mi lesz? Hogy érteni fogja? De az biztos, hogy moziba érkezik a film? Mozifilm Mert olyan volt, például a Csillagkapu sorozat az megcsinálta, hogy úgy zárták le a történetet, úgymond, hogy DVD-re érkezett film. Aha. Több darab. Azt hiszem 2 vagy 3. És ott zárták le. De olyat, hogy moziban lezárni egy sorozatot, az így... Oké. Okay. Nem lenne egyébként példa nélküli a... Vignetbél nagyon beindult, szórja a csíreket, köszönjük szépen. Mit akartam basszus mondani? Hogy a Entourage. Igen? A Törtetőknek is volt egy ilyen plusz 1. epizódja a moziba. Hozzáteszem, nem volt egy nagy durranás. De nem lenne egyébként példa nélküli, ha csak nem az elrettentő, hogy az nem sikerült valami acélosan, de ettől még egyébként... működhet ez. Visszatérve a Wolf Among Us 2, ez egy tök jó sztori, kíváncsi vagyok rá, ez idén jön? Szerintem nincsen még megjelenési dátum. Hogy lehet az, hogy egy Wolf Among Us 2, ez nincsen megjelenési dátum, mert ez össze kéne tudják lapátolni pillanatokon belül. Ja, jövőre! Jövőre. Ja! De tudod, hogy arról a Telltale-ről beszélünk, aki egyszer már becsődött, és úgy hozták, úgy rántották vissza az életbe gyakorlatilag. Mondjuk az fura, hogy ők kommunikálják azt, hogy értem, miért úgy kommunikálják, hogy nem kell az előismeret. Mert nyilván itt jobban eladható, valószínűleg, mert be lehet csatornázni olyanokat, akik nem játszottak vele. De ha végiggondolod a Telltale munkásságát, ők voltak az epizodikus játékoknak a fő promóterei. Be is tehát, hogy a Walking Deadből mennyi volt? Nem is tudom, 8 epizód? Nem tudom. Sok. Igen, nem? És ott ugye a főszereplő életútját, ugye, hogy felnőtt a kislány, milyen, tehát azok egymásra épültek. Nem mondom, hogy kurva szigorúan, de azért jó, ha tudtad, hogy mi történt addig. Meg ilyen döntéseket hoztál, ezt tudod befolyásolni dolgokat. Úgyhogy ez szerintem egy kicsit merész kijelentés. Ettől függetlenül én már annak is örülök, hogy a Wolf Among Us 2 érkezik, mert szerintem a Telltale játékok közül egyik, ha nem a legjobb ez volt. És milyen érdekes, hogy az a játékok sikerült egyébként kritikailag, vagy hát én úgy tudom, hogy amiket hallok így a barátaimtól, akik játszottak ezekkel a játékokkal, számukra ez a legjobb, ahol nem egy meglévő IP-t dolgoztak fel, tudom, ez is ugye a Grimm meséken alapszik, úgy nagyon-nagyon-nagyon elmondtam. Hát, de óvatosan fogalmazol most talán. Igen, de hogy így, ez volt talán az egyetlen olyan címük, ami egy ilyen saját kútfőből ment. Hát. Én ennek örülök. Mondjuk azt nem tudom egyébként, hogy azok, akiket meg akarnak célozni azzal, hogy ehhez nem fog kelleni az előismeret, akkor miért Wolf Among Us 2 néven adják ki? Miért nem? Valamihez kötni kell. Hát a Wolf Among Us nem köti eléggé az előző része, miért lenne a Wolf Among Us, mit tudom én, Róm, vagy Wolf Among Us, New York, vagy nem tudom én mi, hogy ne azt mondják, hogy tényleg azt higgyék az emberek, hogy ez egy új játék, hogy ez nem fog kelleni az előismeret, úgyhogy Wolf Among Us 2. De szerintem nem biztos. Tehát megvett erősítő, hogy hivatalosan ez az a címe? Lehet, hogy csak így hivatkoznak rá. Majd lehet, hogy lesz olyan más. Lehetséges. Úgyhogy, ja. Meggondolom, hogy mert meg akarják tartani a meglévő. Tehát akik játszottak az első résszel is azokat az embereket, és akkor nekik meg így kell marketingelni. Nem? Lehetséges. De akkor beszéljünk még egy zavarba ejtő folytatás bejelentésről. Bejelentette a CD Projekt, hogy új Witcheren dolgozik. Na de az is egy érdekes volt ám egyébként, hogy kitoltak egy képet. Egy utólag mondták, hogy egy hiúz volt rajta. Hiúz. Annyit lehetett látni, hogy macska vagy macskaféle, ugye erről Discordon is ment az eszmecsere, de mármint a mi Discordunkon. Igen. Szerintem másikon is ment, de igen. Azt nem láttam. Jó, de nálunk intelligens diskurzus zajlott erről. Igen. Hadd legyek már. Nem tudom, én csak a mém szalát olvasom. Ja, jó, oké. Jó, majd nézzél be néha a támogató Dumáldába is. De mindegy, a lényeg az, hogy bejelentették, hogy Witcher, és kitettek egy Hughes nyakláncot. Én semmit nem tudok erről az egészről, de aki jártas az egészben, az azt mondta, hogy a Hughes az a Ciri-nek a nyaklánca. Nem. Nem? Akkor nem értenek hozzá. Tehát azt igazították ki, hogy a Hughes, az, mert hogy megpróbálták meglévő iskolához kötni, de mondták, hogy nem, ez fiktív, és még, ha jól tudom, ilyen szempontban nem volt benne a játékokban. Ha van egy kis eszük, most már teljes egészében eltávolodnak, max ilyen cameo jelleggel fognak visszanyúlni az előző részekhez, mert most aztán el lehetne vonatkoztatni, hogy már ne legyen kötődés a könyvekhez, meg semmi ilyesmihez. Ugye ezt tovább vitték a sztorit amúgy is egy irányba, abból valamennyit meg lehet tartani, tehát hogy milyen a világot, ahogy formálták, de hogy most itt lenne a nagyon jó lehetőség, hogy így kicsit így tényleg elrugaszkodni ettől az egésztől, és a Witchernek a core részét megtartani, de úgy saját maguknak felépíteni új karaktereket, hogy azzal, hogy birkóznak meg. Mert azért itt valamennyire hozott anyagból dolgoztak. Tudom, hogy ugye már a Witcher első része is gyakorlatilag a regényeknek egy nem hivatalos folytatása, egy alternatív története volt, de itt meg, na itt lehetne megmutatni. Erről akartam veled beszélni, amikor azt mondtad, hogy kevés hírünk van, hogy szerinted a CD Projekt Red megengedheti-e magának, hogy ugyanannyi ideig üljön a következő Witcheren, mint amennyit szüttyögött a Cyberpunk 2077-en? Szerintem meg. Meg. Ugye mindig beszélünk itt kritikai buktáról, de szerintem anyagilag egyébként nem viselte őket meg olyan halálosan a CP, főleg nem úgy, hogy ugye múltkor beszéltünk róla a toplista keresztül, hogy megint elkezdett fogyni a Cyberpunk. De arról is beszéltünk, hogy nem látjuk a gepet az egyes helyezések között. Tehát, nyilván, de azért, hogyha lenyomsz egy NBA-t, vagy egy FIFA-t, vagy valamit, azért ez úgy... Hát igen, de amikor nagyjából egy ligában fogysz a Call of Duty Vanguard-dal, ami 13 éve a legrosszabbul fogy, akkor azért nem... Kódmértékkel. Kódmértékkel valóban, de azt azért megérzi egy kiadó, és neki 7 éven belül azért legalább 7 Call of Duty-ja lesz. Na most nem beszélve sok minden másról. A CD Projekt Rednek van a Cyberpunkja, és 7 évig semmi más nem lesz. Tehát leszállni mondjuk a befektetőket, meg még ezt. Bőven erre a generációra fog megjelenni, szerintem bőven. Ami egy picit aggodalomra ad okot, vagy lehet így is úgy is nézni, tehát aggodalomra is adhat okot, attól, vagy onnan nézve, hogy mennyi ideig fog tartani a fejlesztés, illetve bizakodásra is, ez pedig az, hogy azt már kijelentették, hogy nem Red Engine-re fog elkészülni, hanem Unreal Engine 5-re fogják fejleszteni a Witcher-t. Szerintem a Cyberpunk alatt jött ki az, hogy mik adnak az engine-nek a korlátjai, és hogy mire való, mire nem való, és... De Witcher-re való volt? Tudom, hogy jelent meg a játék, de ugyanaz az engine egyiket elbírta akkor, amikor kikalapálták. Ott nem az engine volt a hibás, hát lehet, hanem azt szarul csinálták. Akkor olyan elképzeléseik vannak, amit ezzel az engine-nel nem tudnak megvalósítani. Vagy akik, azok a fejlesztők, akik ezzel leginkább dolgoztak, azok már nincsenek ott, és kiszervezni a munkát könnyebb, hogyha olyan engine-t használsz, ami elfogadottabb a játékfejlesztők között. Tehát, hogy outsourcelni könnyebb egy olyan engine-re, ami nem belsős fejlesztésük. Az Unreal Engine-ot elbírhat egy akkora open world játékot, mint mondjuk a Witcher 3? Bőven. Szerintem bőven. MMO-kat húztak fel Unreal Engine 4-re, azért mondom. Aha. Csak azért merült fel bennem, mert ha mondjuk azt mondják, hogy egy kipróbált, külső fejlesztő jelesül az Epic által supportált engine-ről beszélünk, és ez egy mondjuk, hogy uniformizált rendszer, tehát ez ki van próbálva mobilon, konzolon, PC-n, nem kell szüttyögni vele, ez működik, akkor talán kijelenthetjük, hogy erre nem kell 7 évet várni. Nem, szerintem bőven nem. Tehát szerintem azért ennek a megjelenése ez nem azt mondom, hogy ma holnap lesz, de szerintem ez nem fog 7 évig tartani, és ebben viszont akkor cáfolnám, szerintem ez kijöhet még erre a generációra. Lehet, hogy a generáció végére, de szerintem ez ki fog jönni. Lehet, hogy az Unreal Engine bejelentés az több dolog miatt volt. Egyrészt megnyugtatásul, hogy nem kell arra számítani, hogy olyan szarul fog futni, mint a Cyberpunk, bár láttunk már Caron Warjút, úgyhogy azért ez... De talán akik ezt az engine-hez kötötték, azokat megnyugtatandó, másrészt meg, hogy ők is beállnak szépen a sorba, és nem tesznek úgy, mint hogyha ők találták volna fel a spanyol viaszt, hanem bizonyos szempontból kapitulálnak a náluk ezen a téren nagyobbak nagysága előtt. Hogy szépen fogalmaztam, bazd meg, nekem könyvet kéne írnom. Na de, visszaadnám neked a szót. Kilapom a szabadból, a szádból az összes betűt. Ja. De nem, csak ezzel kapcsolatban nincs mondani való. Zoli, menjek könyvet ír, itt megvárlak. Kezd el Twitteren, azt nézd meg a visszajelzéseket. Elkezdtem, nem tűnt fel. Ja, hát. Na, nagyon rövidke hír, csak azzal kapcsolatban, ugye most már hetek óta mindig riportáltunk, hogy mi van a Stalker 2-vel és a GSC-vel. Gyakorlatilag most arról van szó, nyilván a helyzetet ismerjük, hogy ha nem is egészben, de részben elkezdték átköltöztetni a fejlesztő csapatot Csehországba, majdnem Csehszlovákiát mondtam. És ez egy csettintést? Igen. Tehát Csehországba elkezdték átköltöztetni a fejlesztő csapat egy jó részét. Ez bizakodása okot olyan szempontból, hogy fogják viszonylag, reméljük, hogy viszonylag hamar majd folytatni tudják a Stalker 2 fejlesztését. Nem ettől tették függővé, hogy hol lesznek, hanem teljesen más kondícióktól. Azt én tudom, de ettől függetlenül még dolgozhatnak rajta. Nem? De, dolgozhatnak rajta. Oké. Okay. De mindegy, ennyi a lényeg, hogy... Ezzel kapcsolatban mondani akarottak, hogy valami nem a Stalkerrel kapcsolatban, hanem ezekkel a geopolitikai fasságokkal kapcsolatban, amikor ráfutottam egy olyan aknára, az már nem bírtam aludni. Igen? Fölrobbant alattad? Bizonyos értelemben igen. No, na, beszéljünk még valamiről, ami robbant. De ezzel kapcsolatban van egy másik hír is egyébként, he? Az, hogy mi? A Requiem-mel kapcsolatban. Ja, hogy jön Game Pass-ban meg, hogy nem sokára megjelenik? Igen. Idén? Na. Igen, tehát Plague Tale Requiem az új rész. Plague Tale Requiem. Azzal kapcsolatban az a hír, hogy egyrészt jön majd Game Pass-be, és hogy elvileg még idén megjelenik. Igen. És emellett pedig készül belőle tévésorozat. Méghozzá van francia adóra, ha jól tudom. Azt tudom, hogy mind a... Ugye alapból Franciaországban játszódik, azt hiszem a 14. században a Plague Tale, ez a, mikor meg tudod vuduzni a patkányokat, és akkor azok úgy mennek, ez az. Igen. Egy patkányterelgetős játék. Tehát Franciaországban játszódott, ugye? Úgyhogy most elvileg ott is forgatják, a rendező is az lesz, úgyhogy a visszajelzések alapján, és amit eddig tudunk a sorozatról, ami készülni fog belőle, azt mondják, hogy elég hű lesz a játékhoz, ami egy jó jel, mert azért ez is egy elég kritikailag elismert, indie léptékkel pedig elég komolyra sikeredett játék volt. Ez egy jó játék volt, nagyon erős képekkel operált, és ha jól csinálják meg, akkor egyébként a sztori is rendben lesz. Mondom, én a sztorival nem voltam kibékülve, de atmoszférája az kérlelhetetlenül volt. Végigjátszott? Szerintem ott is az utolsó boss fight-ig vittem. Nem tudnám, nagyon sok játéknál az utolsó boss fight az, ahol így azt mondom, hogy nagyon akkor nekem egy elég volt. Hogy ez az utolsó boss fight? Megnéztem a walkthrough-t, hogy messze vagyok-e még, és akkor megnéztem, hogy az volt az utolsó boss fight, akkor statisztikailag vegyük úgy, hogy végigvittem. Ja, ezért emlékszem a Gears 4-et így hagytad abba. Gears 4-et, de Gears 5-et is. Igen. Az utolsó harc, amikor a hídnál kell lövöldözni, nem tudom, és akkor már nagyon terítettem az egészet. A Gears 4, nem, meg konkrétan az utolsó boss harc, ne? Na, megint kaptunk, hogy jövő héten mutatják be a Spartacust. Na, erről is beszéltünk, hogy mostanában lesz a bemutatója, nem? Mondom, jövő héten többször is várlak hozzánk. Igen? Ha? Jó. Ennyire az energia. És te is itt leszel? Én itt leszek. Hol lennék? Én csak hát, itt vagyok. Ma sem voltál itt, mikor jöttem. Viszont tudod, hogy ha készültek Ted Anime, az hol lesz? Az a Netflixen. Pontosan. Van egy záró hírünk mára, ez pedig nem más, mint hogy Tekken anime készül Netflixre. Igen, nekem ezzel egy problémám van. Most a Tekken azt szerintem egy viszonylag könnyen feldolgozható shonen anime lehetne. Ugye ez a, aki nem tudja, mi az a Tekken, az valószínűleg ez nem is mozgatja meg, ugye ez egy elég régi ilyen verekszős franchise. Volt élőszereplős feldolgozása, szép emléke. Azt nem láttam. Szerintem még ráadásul szerintem én úgy emlékszem, hogy kettő is volt. Egy biztos. És az... De ettől még nem láttam. Nem? Nem. Valamelyik szerdán megnézzük akkor. Az nagyon szar. Igen. Nagyon bődületesen kurva szar a Tekken. Van egy ilyen szerdás, mozizós napunk, amikor összejövünk többen, és az az egyetlen nap, amikor kólázhatok, és akkor pattintunk egy pár kólát, és akkor megnézzünk valami filmet, valamikor jót. Ezen a héten történetesen a Hét Szamurájt néztük meg Kuroszavától, és akkor jövő héten akkor megnézzük a Tekkent. Akár. Úgyhogy a film az nagyon szar volt. Én egyébként azt gondolnám, tehát amint elmondtam, hogy lehetne ebből jó feldolgozást csinálni, viszont megnéztem a trélert, amit kiraktak. Nem olyan kólát, mondta Zoli. Úristen. Egy bajom van vele. Elindultak mostanában, tehát a Netflixre játékfeldolgozások anime formában egyébként érkeztek jók. Például a Castlevania. De a Dota sorozat se lett rossz. Jó, mondjuk ahhoz nem sok köze volt a Netflixnek, hogy a League of Legendsnek ugye a feldolgozása az odaérkezett. Az Arkán? Az Arkán. Az Arkád. Viszont látok egy olyan irányt, most rászoktak a japán stúdiók, hogy ezt a kézzel rajzolt dolgot elkezdik elengedni, és tolják a CGI-t. Na most, aki látta például a Berserknek a legutóbbi feldolgozását, és összehasonlítja az, azt hiszem, a 97-es volt talán az első animációs sorozat, vagy anime, ami készült a Berserkből, az teljesen kézzel rajzolt volt, azt összehasonlítja a 2015-ös, 6-os, valahogy így CGI Berserkkel, hát az utóbbi, vagy tehát a régebbi győz messze nagyon. Mert olyan fos hányadék módon csinálták meg CGI-jel, hogy borzalmas. Tehát az a baj, hogy lehet alapvetően CGI-jal is normálisan animét készíteni, viszont az idő kell és büdzsé. Most én ezen a Tekken feldolgozáson azt láttam, hogy ebből egyik se volt. Ezek a fighting game feldolgozások egyébként jellemzően ugyanebben a gödörbe szoktak beleesni, nem? Legyen az mondjuk a Street Fighter, olcsón megúszni valahogyan ezt az adaptációt, Mortal Kombat, jó, azon mondjuk a pénzhiány a legújabban nem látszott, de hogy kurvára mi? Sem. Azon nem látszott a pénzhiány? Az új Mortal Kombat, azon a pénzhiány nem látszott. Tehát abba azt lehetett látni, hogy abba azért öltek geppet rendesen. Viszont minden más az hiányzott mögül le. A színészi tehetség hiányzott, a rendezői vízió hiányzott, az, hogy megírjanak egy normális történetet. Nem jó történetet, hanem normálisat. Tehát itt a kettő között különbséget tennék, tehát egy normális történetnek nem kell szükségszerűen jónak lennie. Elég, hogyha úgy működik, mint ez a 90-es évek elejé Mortal Kombat feldolgozás, az nem volt egy nagy lumen, az pont annyira volt elég, hogy összetartsa, a folyamatokat. Nem kellett ezt túlírni. Csak... Ebből látszik, hogy próbáltak valami mélyet kihozni karakterdrámákkal, meg komoly karakterekkel, meg komoly szándékkal egy Mortal Kombatből. Tehát tudod, amikor látod, hogy nem vagy képben azzal, hogy mennyire képernyőn képes valami. Most komolyan egyébként el akarsz mondani egy komoly történetet, egy ilyen négykezű gecivel, hogy jön aztán a püfölje az embereket, meg ott jön a csávó, aki tüzet ereget a mancsából, meg ilyenek, és ebből egy komoly történetet el akarsz mondani. De az a durva, hogy ahogy felvezették az új Mortal Kombat filmet, abban még úgy volt is ráció. Tehát az elején a Scorpio-val meg a Sub-Zero-val az a visszatekintő, az szerintem kurva jó volt. Csak ezen kívül és nem volt semmi más jó a filmben. Nem, mert egyébként, hogy belegondolsz, az az egyetlen rész volt, ahol látták konkrét harc művészeti részt. Tehát a legvége. A rendes, hogy van, ilyen, nem CQC, hanem egy rendesen koreografált harcot láttál. A vége nekem az már annyira nem tetsz, mert ott már szétröhögtem magamat ilyeneken, bazd meg, hogy ott hülyére pózolják magukat. De én azért gondolok a legvégén is a Scorpio Sub-Zero párharcra, mert a végén is van egy. Én is arról beszélek. Okay. De szerintem ami kibaszott cringe volt, az mondjuk az összes többi. A góros rész, az rettenet az vicc. Tehát ugye rárakják ezt az aranypáncét, hogy mit arra a hülye gyerekre, aki egyébként nem tudom, hogy minek kellett bele. A főszereplő. Na mindegy. Egyébként felmerült a Dota film. Egyébként az is szörnyű volt. Én nem tudom, hogy egy Dotát minek csinálnak meg úgy, hogyha nem tesznek bele ugráló csöcs technológiát, hogy más nem mondjak. Tehát az egész Dotát az vitte el, úgy egyébként a játékokat. Te kevered? Nem. A Doával kevered. Dead or Alive-val. A Dota... Tényleg azzal kevertem. Bocsánat. A T nem kell oda. A T-t nem ejtjük. Nem tudom, tehát az a baj, hogy én azt látom a Tekkenen, nem annyira kivonatolva, vagy nem annyira szélsőségesen eddig, de ugye még csak 10 van kint belőle, hogy ez a CGI-os dolog nem fog bejönni. Nézzetek rá Netflixen a Dragon's Dogmára, hát az úgy néz ki, mint a kiszart hányás. Tehát azt nem bírtam hosszú távon nézni. A Berserk ugyanez volt. Az új. Ilyen... Hú... Miért kell ezt? Amikor ezt meg lehetne oldani egyébként ennél sokkal ősibb technológiával is. És kicsit félek tőle, mert az új Dragon Ball film is CGI-os lesz most már teljes egészében. Ugye a Dragon Ball Super Broly-ban is voltak CGI-os részek, de ott nem volt annyira gáz, meg nem volt annyira sok. Viszont az új, a Super Hero, az teljes egészében CGI lesz. Annyira még nem néz ki szarul, ráadásul most eltolták egy picit a megjelenését, mert most jött volna április elején valahogy, most látolták a megjelenést, hogy dolgoznak még rajta, de ott is tartok ettől egy picit. Na, meglássuk, hogy mi lesz ebből. Még én nem én fogok ölre menni a Tekkenért, biztos, hogy nem fogok ölre menni a Tekkenért. Nem. Viszont az a jó hírem van, hogy mindenkinek innentől kezdve felszabadult a péntekje, a péntek estéje. Felszabadul a péntek. Jön a kürt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük meg. Hát Balázs, neked is köszönöm, hogy itt voltál ezen a fantasztikus szívesen péntek estén, és ránk áldoztad így több száz magunkra. Igen. Belőled ne legyen több száz, légy szíves. De mindenhol. Lépten nyomon velem találkozzál, azt kívánom. Jaj, de jó. Hát most fogunk találkozni így akkor, akkor megnézzük a jó kis Tekken filmet szerdán. Közvetítjük a Spartacus-os State of Play-t, vagy nem tudom mi lesz ez, hogyha ez tényleg így lesz jövő héten. És hát akkor pénteken pedig nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, OVS-re, gyertek minél többen. Gyertek, és jelezzétek Facebookon, hogyha jöttök, mindenféleképpen jelezzétek azzal, hogy jöttök, nem azzal, hogy érdekeltétek, hanem hogy jöttök, mert azt szerint tudjuk a termet bővíteni, és akciókat az alapján tudunk kiharcolni. Így van. Úgyhogy én meg is ragadnám az alkalmat, hogy jó éjszakát kívánjak minden kedves 8 évesnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. És akkor jövő héten személyesen, ha el tudtok jönni, akkor találkozunk. Bocsánat, volt egy aranyos felvetés, hogy azt hitték sokan, hogy április 1-jei poén, hogy április 1-jén lesz ez az egész. Igen, mert neked volt ennyi eszet, hogy odaraktad. Igen, de viszont a legrossz, mi a legrosszabb, ami történhet, ha eljöttök és nem vagyunk ott? Akkor nélkülön. Jól érzitek magatokat. Akkor nélkülön fogtok inni valamit. Lehet, hogy akkor lesz minőségi társadalás, ami kialakul. Na jó van. Sziasztok! Sziasztok!